Nörtit leikkii. Tuommoinen lyötiäinen on keskenään tosi lysti keskenään. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijaistiisiä ihmisvittu koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Hei, ho, ho, ho, onko täällä kilttejä lapsia? Tai yleensä ketään kuulolla? Halo? On, hyvä. 260. lähetys on juuri alkamaisillaan, ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa myös sitä, että tänään on jo Puhujankulman viimeinen jakso tälle vuodelle. Joulukuussa mennään, 16. päivä, 3. adventti sunnuntai, ja on aika pistää tämä vuosi pakettiin Puhujankulman tyyliin. Mikä Puhujankulma on? Se on tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologia puheenaiheista. Täyslaidallinen panelisteja paikalla, täyslaidallinen kuuntelijoita paikalla. Tästä ei voi seurata mitään muuta kuin hyvää. Otetaan sisään rakkaita panelisteja. Meillä on muun muassa Erkka mukana. Tervehdys. Oi, pääsin ekaksi. En ollut varautunut. Jaha. Hyvää joulun odotusta. Ai. Vaimomme köyttää tuolla toisessa huoneessa, koska kuulemma nyt pitäisi hirveästi ressata ja siivota. Aa. Ja miksi? Meillä on koko ensi viikko aikaa stressata ja siivota. Niin, mä en vähän ole samaa mieltä. Mä en kuulemma nyt ota tätä tosissaan. Mä nyt voin kyllä ihan täysin sanoa, että mä en kyllä nyt ota tätä kauhean tosissaan. Ja nyt sä vielä naurat, tää ei tee yhtään helpommaksi. Tää ei tee yhtään helpommaksi. Jos näette mut mustassa silmässä tässä lähiaikoina, niin se oli ovi. Hetkinen, sä oot timuroina, mä katsoin Facebookissa. No niin. No niin, eli se homma on jo tehty. Niin, nyt ei tarvitse enää muuta kuin stressata, se on jäänyt jäljelle. Siivous on tehty, stressaus enää jäljellä. Entäs sitten, menin sanoa Pukkila, mutta nyt ei mennä Pukkila. Mennään Etelä-Suomeen Helsinkiin ja siellä on Henrikki, tervehdys. Joko siellä on joulusiivoukset tehty? Voi. Ei se ollutkaan, se onkin joulupukki. En minä mitään siivoa. Et siivoo. Onko stressi edes? Jälleen kerran suosittelen aseksuaalisuutta, se on hyvin käytännöllistä. Että mitä? Tuollaisia aseksuaalisuutta, ei tule tuommoisia vaimon kanssa ongelmia, että kun pitäisi stressata ja siivota, kun täällä on hirveä siivo, eikä ketään kiinnosta. No niin. Mikä sitten joku stressin kuitenkin saa? Mä en tiedä. Ei jaksa. Musta tyhmää, että joulusta pitää ottaa hirveä stressi. Vaikka täytyy myöntää, että se itse joulu maistuu vielä makeammalta, jos hirveästi stressaa ja sitten no tulee se. Maistu. No on tässä semmoinen, että niin kuin joka vuosi ennen joulua, kun kuitenkin tekee hommia tai mitä tahansa, niin yhtäkkiä tullaan siihen, että kun normaalisti työtaakka olisi ihan normaali, mutta sitten se, vaikka ei olisi enempää hommia, niin se kuitenkin tuplaantuu sen takia, koska yhtäkkiä aivan kaikki täytyy saada ennen joulua valmiiksi. Joo, ja varsinkin ennen vuodenvaihdetta. Sitä mä oon aina ihmetellyt, että ennen vuodenvaihdetta, okei, vuosi loppuu ihan kohta, ja sitten kuitenkin tulee seuraava päivä, niin se on taas se seuraava päivä, ei siinä sen ihmeellisempää ole. Niin, joskin tietysti riippuen työpaikoista tai progiksista, niin monillehan se on sama asia, koska välipäivätkin on vapaata. No, se on totta. Itsekin meidän pitää kyllä nuo välipäivät vapaata ja loikoilla. Mutta entä sitten Juha, joka on myös paikalla, niin miten siellä? Onko siellä jo siivottu ja löytyykö stressi? Ei ole siivottu. Loma alkoi, mutta sen aloitin krapulalla, mutta en eilen oli semmoinen olotila, mutta ei ole kiirettä. Nyt on lomaa vielä ensi vuoden puolelle asti, että kerkeä siivoamaan ja stressaamaan. Kerkeä, muistat sen kuitenkin, että tuo jouluaatto on tuossa 24. päivä. Niin, joo, unohtaa silloin, että kauppaa äkkiä. Vaikka tätähän on aina mietitty, että jos oikeasti joulun vietteisi kuukautta myöhemmin, tammikuun 24. päivä, niin sitten säästäisi ihan sairaasti rahaa. Mm. Rahaa ja aika ja vaivaa, mutta niin. Joo, kai jonkinlainen pieni joulu tulee rakennettua, mutta ei ole kiirettä sen suhteen nyt. Muuten meillä oli tuolla Porvoossa oli semmoiset naapurit, joissa pariskunnan naispuolinen jäsen oli terveyskeskushoitaja, ja se oli ottanut asiakseen, että hän on, kun ketään ei mennä saada jouluna töihin, niin hän on jouluna töissä, niin ne vietti aina joulun viikkoa ennen tai jälkeen joulun. Että kyllä niin voi tehdä. Kyllä voi. Ja mä suosittelen kyllä jälkeenpäin, koska mä veikkaan, että se tulee halvemmaksi jälkeenpäin kuin etukäteen. Että saat joulukalenterit paljon halvemmalla, ruuat saat halvalla, koristojat saat halvalla, joulukuuset saat halvalla, siis niin kuin herran jestas sisäästäisi. Mulla on nälkä. Mulla on suklaakonvehteja tässä. Ole hyvä. Ai hyvä. Katsotaan, mä hyppään bussiin. Voisiko tätä ajatusta viedä pidemmän, että voisiko sitten jouluna viettää jonkun juhannuksen ja kantaa koivu ulkoveteen. Ja... Niin, jos vaistaisi niin kuin nämä kaikki paikkaa. Niin, sitten se olisi halvempaa. Makkara ja kalja on sitten halpaa. Ja... Mulla on vaan se, että mä en vietä mitään muuta kuin joulua, niin... Ja eikö se on the juhla. Ja eikö se näin itse asiassa ollut, että niin jossain vaiheessa oli tutkittu, että Jeesus olisi oikeasti syntynytkin juhannuksena. No niin. Että se ei oikeasti ollutkaan tämä. Kun oli katsottu niitä, milloin se tähti siellä loistaa, niin sitten ollaan katsottu sitä aikaa tarkemmin ja katsottu, että se joulukuun 24. Se ei näy silloin siellä. Se on juhannuksena. Jos mennään tälle linjalle, niin tietysti... Kun ja miksei mentäisi? Tämä oli hieman ilmeisesti tieteellinen prosessi, niin tietysti olisi saman syssyn voitu todeta, että eipä sillä oikeastaan ole mitään väliä, koska ei semmoista gubbea oikeasti ollutkaan. No eikö se voisi Jeesus olla? Se, että onko se yhtään ihmeellinen, niin nous, niin, mutta ihan varmasti Jeesus on voinut. Sen takia, että... Jos on sanottu, että silloin on syntynyt Pörni, niin mä olisin ihmetellyt, että sen niminen tyyppi, en usko. Saattaa joku sen niminen tyyppi olla, ja varmaan onkin joku sen niminen tyyppi, mutta tämä meidän Jeesus-tarinahan on toistettu jo tuhansia vuosia aikaisemmin eri uskontojen taholta. No se on totta. Toisaalta hyvät asiat tuossa oikein, eli joulujuhannuksena ja hetkinen, mitäs karkausvuosista päässä, että sitten pitäisi olla yksi päivä lisää, eikö miten se menee? Kalenteri voisi muuttaa kuitenkin toimivaksi. Eikö siitäkin ollut jotain tutkimusta tehty, mutta se ei vaan oikein toimi. Saataisiin jotenkin, niin kuin yleensäkin tuo päivärytmikin pitäisi, tunnitkin pitäisi miettiä uudestaan. Niin, nimenomaan. Miksi haluat, että päivässä on 24 tuntia? Ajantaju ja muoni. Niin. Sen takia, että muinaiset arabialaiset käytti kuuteen perustuvaa numerojärjestelmää, ja he kehittivät meidän aikasysteemit, ja ne ottivat... 24, koska se on jaettavissa kuudella. Ja kuuteen perustuvassa numerojärjestelmässä on se etu, että se jakaantuu niin hirvittävän moneen eri tapaan vaivattomasti. Joten sen takia on todettu myöhemmin, että no itse asiassa 24 tuntia ja kuuteen perustuva aikajärjestelmä on ihan käytännöllinen. No joo. Me itse asiassa tänään pitäisi katsoa, että mitä jäi käteen vuodesta 2012. Me mentiin vähän ajassa. Vähän kauemmas. Muinaisen ajalla alkuun. Mitä teitä jäi siitä ajasta mieleen? Silloin teknologia on aika kovaa meininkiä. Silloin puhujan kulmassa on aika tylsää, kun ei hirveästi teknologian julkistuksia tullut siihen. Päinvastoin, silloinhan kehitettiin koko ajan ihan kauheasti. Pyörästä 2.0 ja toinen yritys haastaa toisen oikeuteen. Hei, sulla on yhtä pyöreä pyörä kuin minulla. Mutta hei, kyllä nyt minusta... Ajanlaskujärjestelmän kehittäminen on hiukkasen kiinnostavampi teknologia-uutinen kuin uusi iPhone, joka on samanlainen kuin se, paitsi että siinä on vähän pyöreämpi reuna. No joo, kaikki on niin suhteellista. Mutta mitä? Käsitelläänkö me muutama aihe myös tältä vuodelta? Hei, Lumia. Lumia 920. Ilmeisesti Juhalta löytyy myös. Milloin Juha sait käsisi tämän kyseisen laitteen? Perjantaina. Eli kun meillä oli jakso silloin sunnuntaina, niin seuraavan viikon... perjantaina. Joo. Eli joo. Melkein 3 viikkoa piti odottaa. Mä soittelin jo niille ja siellä Soneron täti sanoi, että voi kun ei näy mitään hänellä, että saattaa mennä ensi vuoteen, mutta perjantaina sitten lävähti. Joo. Mullahan lävähti sitten seuraavana päivänä, eli maanantaina. No niin. Joskin mä sain sen versio, mikä boottailee. Niitä on sellaisia versioita. Mä sain special prize just for you. Bonus. Joo. Tää on nyt pari päivää pysynyt täysin OK, eli sitä ei ole nyt puuttailu, joten ilmeisesti se nyt sitten rauhoittuu. Ainakin piti tiputtaa pois tuosta 4G-tilasta ja sitten jotain muutakin häikkää tässä. Olin yhteys APN-yhteysasetusten kanssa. Niitä kun vähän aikaa tässä värkkäili, niin nyt se on ainakin tuossa pari päivää tosiaan pysynyt pystyssä. Se oli sillä tavalla, että jos se oli paikallaan, niin se toimi ihan normaalisti. Sitten kun meni bussiin, niin se puuttasi koko sen matkan ajan aina. Ja sitten kun pääsi töihin, niin sitten se oli taas rauhallinen. Että muuten ihan hyvä. Niin joo, mobile phone ei kestänyt liikettä. Ei kestänyt liikettä, mutta joo. Tosiaan Microsoft sanoi, että ne on löytänyt siihen sen syyn. Ja lupaili joulukuulle jopa päivitystä, sitä mä oon tässä nyt odottanut. Mutta... Over the air ehkä. Niin, mä oon tuonne taivaalle katsonut koko ajan, että mistä se tulee. Siellä sataa niin paljon, niin se ei vielä pääse läpi. Se ei pääse. Siellä on myös joulupukki tulossa samaan reittiä, niin herreistä sen. Sekin tulee muuten over the air toiminteella. Mutta joo. Mä oon ollut hyvin tyytyväinen tähän nyt näihin. Jos lyhyesti tästä kertoo, niin siis nämä rautapuolen jutut, nämä innovaatiot, niin mun mielestä nämä on hyviä. Tämä langaton lataus. Joo. Alusta, mulla on koko ajan se seinä. Sen lukikin, että tätä voi pitää koko ajan kiinni, että se syö niin vähän sähköä, niin... Mä jätin se siihen kohtaan himassa, mihin mä ennenkin tiputin kännykän. Niin mutta eikö se ole aika kiinnostava ja iso mokkula se saakelin muuntaja siinä? Ne ei ole ihan loppuun saakka ajatellut sitä, koska se blokkaa. No mä luulen, että se on Sony Jöti, niin se on just sen takia, että... No ei se tavallaan vaikka... Jöti siihen suuntaan. niin, että se blokkaa sitten seuraavan reijän siitä. Ja sitten kun se on vielä pyöristetty sieltä toista reunasta, niin se blokkaa myös sen reunin seuraavan, vaikka se mies siis suuntaan. Mulla mahtuu meillä jotenkin, se pistoletta sellainen vähän niin kuin vinossa, että tuohon mahtuu viereen kyllä, mutta mä luulen, että se on sen takia iso kanssa, koska ne on yrittänyt saada sen, että se ihan nolla sähköä, mutta... No se on tietysti totta, ja mutta muuten tosiaan lataaminen on vänkää, kun se voi vain nakata siihen päälle. On, ikään kuin rutiini omassa, mihin ennenkin tiputti kännykän, niin nyt kun siihen tiputtaa, niin se rupeaa latautumaan. Se on hienoa, ja tänään kokeilin näyttöä, olin ulkona, rupesin, pitääkin katsoa sähköposti, niin mennessä ottaa hanskaa pois, mutta sitten kokeillaanpa. Ja sehän toimii, Sehän toimii. Täytyy myöntää, että se on vaikea opetella siihen, että ei ota sitä hanskaa pois, koska mulla on sama juttu, että ei tarvii. Se on kyllä huomaa. Ja kamera on loistava kyllä, että hämärässä kuvaa hyvin. Että. Ja kyllä toi siis softapuoli kyllä huomaa, että on vielä vähän keskeneräisyyttä. Ihan vaikka, yksinkertaisesti on vaikka Xbox Smart Glass, niin se ei mulla aina yhdistä. Että okay, Androidi yhdisti usein. Mutta tässä tämä toimii huonommin oikeastaan kuin se Androidi Smart Glass. Sitten jotakin softia kun asentaa, niin yhdessäkin oli, niin meni ihan silloin jo kuvaus siitä softasta, niin lause meni kesken. Että se oli pälä, ja sitten saat i. Mitä? Saat ilmaiseksi? Mitä? Saat isän kädestä, vai what? Just niinku tämmöisiä niinku outoja tulee vastaan, ja sitten tuossa Skype aika aneminen tuossa, mutta se olikin vissi joku pre-release. Ja... Joo, siinä oli ilmeisesti se, että kun ne oli joutunut jotain featureita karsimaan tästä 8-versiossa just ennen launchia, jotka sitten myös liittyy myös siihen Skypeen, jotenka. Joo, no kyllä niin kuin päivityksessä odotellessa. Että... Ja päivitysten jälkeen pitäisi radiokin tulla tähän, jotenka ne, jotka kaipaavat sitä FM-radiota, niin sekin on tulossa ehkä tuossa. Joo, tässä on tämä Qualcommin piiri on jo valmiina, mutta ei ole vielä radio. Kamerassa ehkä se pointti, että se ottaa, sinne mä en käsittänyt, minkä takia tässä ei saa valita, että millä tarkkuudella ottaa sen kuvan. Ei sillä, että minkä takia joku haluaa sitä vaihtaa, mutta siis mua häiritsee, että minkä takia mä en voisi sanoa, että ottaako se täydellä resoluutiolla vai sitten pienemmän. Joo. Miksi kukaan haluaisi valita? Siis no mä haluaisin vaan tiedä, että mitä se... Niin. Ja sitten toinen on se, että se lievästi sanottuna mun mielestä kyllä ylivalottaa kaiken. Niistä tulee on hirveän vaikea saada semmoista hämärää kuvaa enää. Joo. Koska sä et saa sitä oissia pois päältä. Mä oon näitä paria appia kokeillut, niin kuin sitä smartfotoa, joka ottaa monta kuvaa, ja voi valita sen parhaimman niin kuin vaikka ilmeistä. Ja sitten se Nokian panoraama. Ne on niin ihan ok. Miten toi, niin kuin, jos sulla on pimeä huone, ja sinne on pieni kohta valaistu? Niin yrittääkö se valaista koko huoneen vai siis hyväksyä sen? Eli sitten se pieni kohta vähän niin kuin palaa puhki. Pystyykö siihen laittamaan mitenkään? Tietenkin käyttääkö salamaa vai ei, niin sillä voi tietysti. On, ja sitten siinä on tämä valotus, voit etukäteen sanoa, että laitetaan se vaikka -2, jolloin se sitten kompensoi sitten siinä. Mutta työpöytä kyllä on hurmaava, että siis että sitä säädin niin kuin. Aika pitkä alkuosa, että jos kun näin just päivittää itseänsä ja tulee niin kuin tietoa CNN:t ja... Ainoa on se, että ilmeisesti mun mielestä sen pitäisi nykyään tässä uudessa versiossa myös tallentaa tämän työpöydän jonnekin pilveen. Meidän tässä, kun nyt joutui tekemään tätä hard resettiä muutaman kerran, että toivoo, että tämä lähti toimimaan, niin se alkoi kyrsimään ja pingoin. Nämä ikonit pitää näkätä uudestaan ja asentaa softat uudestaan, että miten näin mä äsken halusinkaan, mutta joissakin just tosiaan huomaat on vähän niin kuin... Eikä niin vähäkään niin kuin kiirettä ja kiirettä ja keskeneräisyyttä. Ja sitten toi musiikkihomma on mun mielestä jotenkin sekava. Siinä on Microsoft Xbox Music ja Nokia Music sekatiin. Joitakin pystyy kuuntelemaan, jotkut on maksullisia. Pitää nyt katsoa, että kun se Spotify tulee tähän kasiin, niin hankkiiko sen. Mutta sellainen niin semmoinen fiilaus, tai nyt kun on ollut jonkun aikaa, niin kuin, tai niin työpuhelimella on se 4S iPhone, niin se on niin sellainen hiottu. Ja aina kun joku avaa jonkun valikon, niin se avaa tuona oikeassa kohtaa ja nätisti. Niin tästä taas huomaa, että semmoinen hiominen puuttuu. Joo, määrätys, koska toinen on toi Reitit-sovellus, mikä heillä on, niin toimii loistavasti. Se on niinku parantanut siitä saakka, kun mulla on se ollut käytössä tuossa edellisessä. Niin joo, siihen tutustuin. Siitä mä tykkään kyllä. Ja kartat toimii hyvin ja näin poispäin. Kyllä, joo, ne on kyllä loistavia. Ja toi CityLensit ja nää. Ja ylipäätään tämä siis on tää ihan tää elävä työpöytä, niin siis se on niinku mahtavaa, että iPhone on just sellainen. Kuolleet ikonit tuijottaa, vähän niin kuin Steve Jobsin kuolleet silmät. Olipa soutovertauskuva, mutta joo. mutta siis se on hiottu niin kuin sellainen, että se, niin. Siellä vaan niin kuin kaikki niin kuin sellainen toimii, niin kuin, että ei siinä tule sellaisia niin kuin yskökseen, eikä jää lauset kesken niin kuin tossa ja tuommoisia. Että katsotaan, tuleeko siinä kesällä uusi päivitys, niin jos sitten olisi jotain. Joo, ja mun mielestä on varmaan jotain pieniä päivityksiä tulossa ihan tuossa alkuvuodesta. Joo, joo. Jota, ainakin semmoinen, joka poistaa sen kaatuulun. Niin, no se on yksi aika oleellinen, että se toimisi. Mä en itse uskaltanut laittaa, että mennään millään tavalla korjaukseen, koska mä ajattelin, että jos se on se päivitys, joka sen korjaa, niin se on turha laittaa korjaukseen, koska ei nekään pysty korjaamaan, niin kun tulee se päivitys. Ja sitten taas sä et saa uutta puhelinta, koska näitä ei oikeastaan saanut mistään. Varsinkin tämä musta meni niin. Joo, mulla on. Mä nyt katson tämän vuoden loppuun, kun tulee se päivitys, ja sitten jos siinä on vielä jotain, niin sitten mä pidän sen tuonne kyllä huoltoon katsottavaksi. Joo, mulla on keltainen täällä. Ja. Niin, ja sitten tuo lasten nurkka oli hyvä. Mä tein sen saman tien siihen, että voi käynnistää siis tuon, mennä alkuvalikossa sellaiseen lasten nurkkaukseen, missä on tiettyjä sovelluksia, mitä mä oon itse laittanut sinne, eikä mitään muuta. Ja mä ajattelin, että pystyisikö teillä ohittamaan sen numerokoodin, että sinne voi laittaa myös sähköpostin. Mutta ei pystynyt. Joo. Koska meillähän se tulee olisi, automaattisesti. Se hyvä, että meillä ei sit muksu tuhoa mitään tai eikä lähettele mitään viestejä. Tai. Joo, koska mulla nyt muksu nyt harvemmin tätä käyttää, se käyttää iPadia, mutta niin meillähän on siis pakotettuna, että pitää laittaa se koodi. Siis jos mä firman sähköpostin tähän laitan, niin mun on pakko asettaa myös koodi tähän, mikä tietysti on ihan hyvä muutenkin olla, en mä sitä sano, koodia käyttää. Mutta sitten jos haluaisi nopeasti katsoa sähköpostin, mun on aina näpelöitävä se koodi, mutta jos mä sen laittaisin tuonne lasten nurkkaukseen, mihin ei tarvitse koodia, mutta. Sieltä nyt pääsee Facebookia. Joo. Kyllä te kokeillut sitä kuvaa salasana? Mun mielestä tämä ei ole tässä. Mikä kuvaa salasana? Mun mielestä tämä ei ole tässä. Se on varmaan semmoinen, mikä on jätetty pois nimenomaan tässä. Niin, että pääsee sisälle jollain. Niin, tai siis semmoinen eleissalasana, mutta siihen pystyy laittamaan kuvaan siihen niin kuin vihjeeksi. Okei, okay, joo. Laitan vain salasanaa, nykyinen uusi. Ei, täällä ole semmoista edes. Ei. On vaan salasana. Tänne semmoista. Siinä pystyy niinku sille, voit laittaa vaikka sille vaikka perheestä kuva ja perheestä ympyräyt ja oman naamaa ja tökkäät vaimoas nenää, niin se avaa. Ja sitten kukaan muu ei tiedä, mitä sun piti tehdä siinä. Joo. Tämä aika jööti tosiaan niinku fyysisesti, mutta ei tämä mun mielestä niinku. No en mä tiedä, mulla on ollut se Desire HD, niin. Niin, joo. Olo. Ainoa on se, että kun tämä on, jos ei tähän nyt sitä kuorta hanki, niin tämähän on aika liukas. Siis ei sillä tavalla, että tippuisi kädessä. Se on helvetin painava. Joo, ja siinä tulee myös se, että kun tämä on taskussa, ja kun tämä on sen verran painava, ja tästä ei saa oikein kunnon otetta, niin hirveän vaikea ottaa taskusta pois. No mulle tämä paino, eli tämä on mun mielestä ihan hyvä. Mulla on Galaxy S2 niin tosi kevyt. Niin tämä taas sitten, ei tämä paino mun mielestä niin häiritse, mutta mulla just tämä kuori, ehkä sitten kun tätä hipeilöä ja sitten nörtin sormet rupeaa niin hikoilemaan. Sitten tämä on liukas. Sitten tämä on vähän niin semmoinen saippua. Kai sekin on semmoinen totuttelukysymys, mutta. Elää tiputa lumia suihkus. No, mulla on keltainen tosiaan sitten, jos tippuu hankeen, niin se on sitten siellä loistaa. No se on totta. Samoin kuin tämä musta. The other kind of yellow snow. Yellow snow. Niin. Se koiran kusi vai Nokian? Ei, se on sitten ikävää. Oho, ei ollutkaan. Yök. Niin. Joo. Mutta joo, niin kuin mielenkiintoinen kyllä, ja siis sellainen, jos toi Windows Phone niin tuosta kehittyy, tai pakko kehittyä, jos ei se noin keskeeräiseksi saa jäädä, niin ihan niin kuin hyvällä tiellä. Joo, Ninnu kyselee Irkissä, että eikö mukaan 920 mukana tullut silikonikuorta? Ei tullut. Ei mitään. Ei mitään. tätä, tuossa, tätä ei voi pitää väärinkään. Siinä oli bulkikuulokkeet ja ei paljon muuta ollut. Ja laturi. Niin joo, toi verkkovirta laturi. Millaiset ne on ne kuulokkeet? Ja on en ole kokeillut. Joo, en mäkään avannut sitä, mä vaan katoin, että basic-kuulokkeet tuli. Niin, joo. Kuvaa muovissa. Ja ne on saman väriset kuin puhelinen, että mulla on räikeä keltaiset tuolla. Ai joo. Kato, joo, tätä mä en tiedä. Joo. No mitä siitä Google Maps teki paluun iOSlle? Ei tullut iPad-applikaatiota, mutta tuli iPhone-applikaatio. Onko Erkka jo testannut? Ihan oli fiksu oloinen. Vähän näytti... Onko samanvertainen kuin, niin kuin ennen? Siis se, nyt, tässä, nyt siinä on tuosta ne vektorit ja... Aivan joo, niin periaatteessa parempi. Siis silleen niin kuin se pyöriteltävyys on paljon parempi. Että. Satelliittikuvat on ihan kuraa, mutta tuota... Mutta Street View toimii ja... itse asiassa no, Street Viewtä kokeilukka. Se pitäisi ainakin toimia. Ainakin se toimii joo, mä testasin sen tuossa iPadilla sitä. Kaiken eren mukaan kai sen pitäisi. Tuota... Että ainoa tietysti siinä on se jälleen kerran, että se ei ole se oletus kartta-applikaatio, jotenka sitten... Jos... En mä tiedä, onko siinä kartan kohdalla, niin en mä muista, missä tilanteessa se nyt sinne ylipäätään auki. Niin no jotakin osoitetta klikaa tässä. Niin. Helvetin hirveästi käynnistymään verrattuna siihen edellisiin. Apple on tehnyt siihen semmoisen, if Google, then wait 10 minutes. Simppeli parametri. Joo, kato, meidän if, kartat aukeaa ainakin nopeasti. If Microsoft, then crash. Then blue screen. Niin. Mulla on jotakin tämmöisiä niinku outoja... Niinku... Että niinku reagoi kosketuksia jotenkin vähän hassusti ainakin mulla. Että siis tää ei niinku ihan niin toimi kuin... Mitäs tässä saa tämä tuosta Street Viewn päälle? Hyvinhän tämä näyttää toimivan. Tässä kun tää Street Viewkin on nyt tota... Tässäkin tämä... Tekniikka, tai miten tämä nyt tähän tekee, niin tämä on uudistunut. Nehän sanoo, että ne tässä... Nyt ei ole vain semmoisia hienoja siirtymisanimaatioita tässä Street Viewssa. Ennen oli se vähän niin kuin liuku siinä pinnalla. Aivan joo. Nyt se vaan niin kuin päivittää kuvaa, mikä ihan niin kuin... Mutta nythän se kääntyy niin kuin luurin kanssa. Että... Mun mielestä sehän niin? Ei ollut iPhoneilla aikaisemmin, ei ollut näin. Kääntyy. Ei tämä mulla käynyt. Sulla täytyy painaa sieltä alhaalta, että onko se, siellä on joku kuvake, semmoinen outo, mitä mä mietin, ole. Mitä toi tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä. Ei, oliko se semmoiset käyrät nuolet vai... Joo. Niin. Sitten se... Periaatteessa voit pyöriä siinä tilassa, käyttää sitä gyroskooppia tai... Ootapa, ei tee mitään. Ei tee mitään. Ja näin saamme loistavan jakson. Ei tee mitään. Kokeile siitä. Kokeile siitä, paina siitä. Ei tee mitään. Siitä. Siis tämä Street View on kyllä niinku huomattavasti huonompi kuin siinä edellisessä. Niinku, tämä niinku responsiivisuus. Mutta nyt onko sille, että tämä, mulla on iPhone 4, että tuota... No ei niin, no siitä. Tämä ei niinku... Old timer. Tämä on optimoitu vähän uudemmille. Ei tämä mulla tee mitään, tämä kyrsokooppi. No se mulla. Mutta ei, siis tämä hyvähän tämä on, siis eihän siinä mitään. Eihän siitä ylipäänsä eikä ympäri, että on tämä niinku kevyesti paras karttasofa. En tiedä, saako tähän offline, niin miten tuupattua tavaraa, mutta... Sitä ei taino varmaan. Mutta kyllä mä niinku näin pikaisella kokeilulla, että mä ihan... Ja kun mä etenkin tykkään tästä, että pystyy pyörittelemään tätä karttaa häsellekään. Niin... Onko Apple muuten luvannut, kun tänne karttoja ne parantaa varmasti, mutta parantaako ne pikkuhiljaa koko ajan, vai onko ne luvannut, että kohta tulee joku mega-update vai... No eihän ne puhu mitään. Ei puhu mitään. Ja tietysti kun tulee, nyt kun Google... Niin, nyt kun Google tuli väliaikaisesti tuohon noin, niin jos se voi vähän viestiä, että ainakin seuraava vuosi vielä mennään Googlella tai jotain, että... En mä, varmaan tekevät oman tahtia, mitä tekevät. Joo. Kyllä tota, mutta nyt kun tavallaan on käyttänyt tuota Apple-versiota näin, niin tota, siis tämä on huomattavasti parempi tämä Googlen uskollisi, Google, tai se Googlen karttoihin perustuva vanha, mutta nyt niin kuin sitten... Taas se, että mitä tuossa sitten jotakin juttuja, mitkä tuossa Apple-versiossa niin on fiksummin, niin No esimerkiksi se, että mä niin kuin tässä vanhassa en koskaan käyttänyt, siinä vanhassa en koskaan käyttänyt Google-versiossa niin kuin satelliittikuvia juurikaan. Mm. Ja sitten tässä niin kuin Apple-versiossa niitä käytän tosi paljon, koska siellä oikeasti on sitä, niin kuin sitä Suomesta sitä dataa. Jossakin Helsingissä nyt sillä on ihan sama, kun siellä nyt on kaikki, mutta kun siellä muualla Suomessa niin tämä Googlen aineisto on aika olematon. Jos nyt, mutta jos sanotaanko näin, että jos jommalla kummalla niin kuin varmaan vastaisuudessa on haen, niin todennäköisemmin ehkä tuolla Googlen sydämillä. Mä veikkaan, että se haku on tuossa paljon parempi. No se varmaan on. Ja kyllä se tosiaan mulla lähtee pyörittämään. Mä en tiedä, onko se nyt sitä iPhoneista kiinni, että kun painaa sitä nuolta, mitkä on siellä vasemmassa alakulmassa, ne löysin pyörivät nuolet, kun se on sininen, niin se menee vähän aikaa, kun se kytkeytyy päälle ja sitten kun heiluttaa puhelinta, niin tämä aika nopeasti mennään kääntämään. Periaatteessa tämä pitäisi klassinen kompassisuunnan perusteella periaatteessa näyttää, että kun mä seison tässä kohdassa, niin oikeasti tuohon suuntaan se tie menee, ja no kyllä se suurin piirtein noin meneekin. Että hyvä näin. Sano vaan. Mä tein aina kokeilin tämä, että löytääkö Helsingistä Piritorin näin, niin nyt se Tarkoitin. Google heittää tuonne vasemmista nuorta ry:n konttorille. No niin. Puolueellinen, mutta. No ei se nyt kauhean kauas tuosta nyt. Uvin seutuvilta mennä, mutta no. No sit taas Google sanoi, että Windows 8, eli Juha ja meikäläinen ei tätä luuriinsa saa. Joo, mutta no mikä nyt ei varmaan nyt hirveästi yllätä, mutta ne sanoo, että ne ei, niillä ole mitään intressiä kehittää. Ne ei vielä tiedä, että siis minulla Windows Juhalla on nämä. Windows 8 mitään softaa, mutta joo. Mä en tiedä, mitä niitä nyt tarvitsee sinne kehittää. Tuo on aika non-uutinen. Se sanoo, että tällä hetkellä ei olla suunnitelmissa, mutta jos kiinnostusta nousee ja markkinaosuus kasvaa, niin sitten tietenkin. Eikö se päde ihan kaikkeen? Joo, ja sitten Joo, en mä tiedä, kun kyllähän ne on aika marginaalivehkeillekin varmaan tehnyt aikanaan aikaisemmin. Puhutut Androidista vai? Joo, ja siis ei sinänsä yllätys. Ja siis se Active Exchange Sync, senhän nyt poistaa. Joo. Että Google Kalenteri ja Gmailin niinku hienot ominaisuudet ja Windows Phone maailmasta pois. Mutta se ei ole sinänsä niin yllättävää pyllättävää, mutta jos joillekin se voi olla iso kysymyskin niin ostohetkelläkin, kun onhan Gmailin käyttäjältä niitä 500 miljardia. No Gmail voi olla kyllä semmoinen. Joo, tai kyllä, kyllä se Gmailin toimii. Niin kyllä Gmailin pystyy lukemaan, mutta kaikki hienot ominaisuudet jää pois. Ja esimerkiksi mikä jää pois? Push? Joo, push ja tähdet ja pääseekö, en tiedä pystyykö kansioita surffaamaan vai mitä siinä. Mä en tiedä, mä en ole koskaan noita kaivannut. En mäkään, tai mä niin kuin pöytäkoneella kyllä kaipaan, siinä mä organisoin sitä sellainen, mutta kännykällä niin en niin paljon nysvää. No se on niin kuin kontakti ja noin, mikäs muuta synkät? Kontakti ja Kalenteri, mutta se on niinku enemmän se on Microsoftin ongelma kai sen, kun se ei niinku esimerkiksi Caldavia tue Windows Phoneissa, mikä on niinku sille vähän ylimielistä. Että mä en tiedä, onko sitä nyt, niinku, että Google ei tue vai se, että Google lopettaa tukemisen vai se, että minkä takia Microsoft ei tue sitten näitä, mitä niinku nämä palvelut käyttää niinku luonnostaan. Että juu, ja ei se sellainen ihme, kun jossakin olisi saiteessa ollut, niin kuin, että kauhea isku, mutta se eiköhän tämä noita peruskilpailua, mitä nämä firmat harrastaa. Ja tietysti Google ja Apple on nyt vähän enemmän niin samassa pedissä. Et Googlehan jossain vaiheessa taisi suosia niin siellä omassa firmassaan niin Mac-ja työkoneeksi. En tiedä, onko se vieläkin se sama ideologia, että ne tarjoaa niitä. Voi olla. No kuitenkin, että ne vähän enemmän näyttää pitkää kieltä tai hanuria tuonne Microsoftin suuntaan, mutta kyllä tietysti Microsoftikin näyttää niiden suuntaan. Mä en oikein. Mä en osaa lukea mitään tästä. Mun mielestä se on vaan ihan vaan päätös, että markkinaosuus on niin pieni, että meidän ei kannata vielä laittaa tähän resurssejakin. Ei Palmillekaan ollut, tai siis mikä se oli se niiden WebOS. WebOS:lle ollut Google-systeemejä, niin, eikä niin, ollut, no, eikä ollut Megolle. Eikä niin, mutta eihän WebOS eikä Mego ole koskaan ollut millään tavalla niin kuin edes niin kuin uskottavia nousijoita. Niin no niin, ja Windows Phonekin on edelleen sen verran marginaalissa. Ei näitä on kuulevakaan. Herranjestas. Niitä nyt ei niin, niin, tässäkin katsotaan. Olisi ihan niin ymmärrettävä, että eivät, mutta tavallaan siis se, että... Mutta tuossakin se sanoo, että heti kun kiinnostus lisääntyy ja markkinaosuus kasvaa, niin sitten totta kai heti tehdään softa. Että mä en oikein ymmärrä, missä se uutinen on. Se on tuossa edessä. Se on tuossa link. No ei joo, joo. Tai mä en lukisi nyt ihan kaikkea tätä näin rutiiniasiasta. Eikä tosiaan itse kyllä kaipaa, mä tiedän. No en mäkään niin kaipaa, mutta... Kartat on ihan hyvä tuossa nokalaisessa. Jos ei tässä ole loppujen lopuksi raamaa, niin ei tässä ole. Mutta kyllä mä luulen, että näissä on kuitenkin pientä tämmöisiä... Antako karttasoftaa sinä nyt sinä teidän puhelimessa? No mun mielestä ne alkaa nyt pikkuhiljaa näitä yhdistämään, mistä mä oon ehkä pikkasen ollut tyytyväinen. Varsinkin nyt, kun tämä, mistä mä aikaisemminkin puhun, tämä Reitit-sovellus, mikä on ollut kätevä, niin sitten periaatteessa Reitit-sovellus löytyy myös tuosta tavallisesta kartasta. Eli kun mä käynnistän kartan, hain kaksi lokaatiota, niin mä voin sanoa, että kävelenkö, menkö julkisilla vai menkö autolla. Jolloin jos mä menkin käyttää julkisia, niin se näyttää, että kävelet tuohon pysäkille, siitä tulee bussi silloin, ja sitten sä jäät siinä pois ja näin poispäin. Mikä tuntuu vaan nimenomaan hassulta, että mä veikkaan, että siellä taustalla käytettiin samaa karttaa, mutta sitten minkä takia pitää olla aina eri softa sitä varten, että jos mä nyt navigoin tai jos mä nyt kävelen tai mitä jos mä menkin julkisilla. Niin niitä mun mielestä on nyt yhdistetty tässä näin. Mä veikkaan, että ne pyrkii siihen, että on olemassa yksi. Eli periaatteessa toi sitten taas toi reittiopas, mikä ne tekee, niin ne yrittää vaatia siitä semmoisen, että sulla on nopeampi päästä semmoiseen lähtötilanteeseen, että sä etsit nimenomaan reittiä vaan paikastaan paikkaan B, ja niin kuin julkisella kulkuneuvolla, ja näet ne bussit ja muut vastaavat. Mutta mä veikkaan, että noi muuten noi kartat yhdistyy siihen navigointiin. Koska, on, koska tässä on nyt se joku Drive Beta, vai mikä se oli? Joo, Drive Beta. Eli mitä plus ne yrit... vielä. Joo, eikä vain Drive Beta, vaan Drive Beta plus. Eli niitä. Eikä, ja Bing Mapsiähän tässä ei ole. Tässä on vaan Nokia Mapsit. Joo, joo. Niin on Bingin haku kyllä tietysti on. No se on kyllä, joo. Mikä toimii ihan hyvin. Joo, ei se vielä ainakaan, mitä pari kertaa nyt on ehtinyt hakea, ne ei ole vielä feilannut täysin, niin kuin silloin joskus alkuaikoina, kun se tuli. Niin. Joo, että siinä mielessä. Mutta toinen, mikä voi feilata, on se, että jos on älytelevisio. Olikos muuten Juha sulla? Meillä on just Samsung Älytv. Oletko laittanut hupun siihen päälle? Teipannut älä, kamerat. Älä tsiikaa mua. Tämä on Big Brother. Juha, rikot sääntöjä. Lopeta välittömästi. Eli nyt voi, mitä? Vakoillaan kameran kautta. Kuka sitä on uutisen laittaa? Tai enemmän kai sen tuommoista, että no, ei mikään taas ylläripylläri. Tulee jotain uusia tämmöisiä verkkoon kytkettyviä laitteita, niin uusi kategoria, niin on täynnä aukkoja sitten. Että... Tämä on viikeitä kyllä. Niin voi asentaa telkkari haittaohjelma ja haittaohjelman avulla hyökkäjä voi vaihtaa etänä television kanavia. en mä katsonut sitä. Se totti, niin on toinen. Mitä jos kanavaa sä täällä katsot? Mä tiedän. Joku on varmaan häkännyt tänne. Niin ja sitten laittaa noita kameroita päälle. No mulla ei ole kameraa tuossa. Mikä älytv semmoinen se sitten kameraa? Oi, oi, joo. Joo. Yritys julkaisi löydökseen videon nimeltä The TV is watching you. Jälleen kerran yksi syy olla hankkimatta televisiot. Ihan niin kuin enempää syitä enää tarvisiko. Ei, toi on itse asiassa vinkkeitä, koska noita kameroita ja kaikkea alkaa tulla joka puolella. Ja sitten se oikeasti on siis snadi pieni, mutta kuitenkin mahdollisuus siinä, että ne kamerat voi tulla yhtäkkiä päälle. Ja kuinka monta kameraa kotona on tälläkin hetkellä, jos laskee, niin kuin, että sulla on kännyköissä, tableteissa, tietokoneissa, ehkä jopa joku valvontakamerakin ja muuta. Niin. Sitten sulla saattaa olla jopa kamera. Tai sitten sulla on kamera, sekin on totta, joka on myös kamera. Kukaan ei kyllä järkkäri, järkkärin on vielä häkkäri. Mulla on tällä hetkellä pöydällä 8 kameraa. Mä en kauheasti valokuvaa, mutta sen takia, kun joka paikkaan on tungettu noita surkeita kameroita, niin minä tunnen lievää tyytyväisyyttä, kun voi sanoa, että minulla on kamera. Jos minä haluan ottaa kuvan, niin sitten minä en leiki, vaan minä otan kuvan. No se on totta. Ja tietysti jatkossa voi tietysti häkkäytyä näihin järkkäreihin ja muihin, jos niihin alkaa oikeasti tulee Androidia ja muita sisään, niin sielläkin alkaa olla älyä niin paljon, että se räpsii vielä kuviakin. Mulla on pöydällä 3. Eikö hetkinen 4 kameraa. Laskitteko nyt niinku tableteista, jos niissä on molemmilla puolella kamerat, niin se on 2. Joo, totta kai. Joo, no 1, 2, 3, 4. Mun tabletissa on 5 kameraa tällä hetkellä, joo. Mun tabletissa on vain yksi kamera, mutta sekään ei ole pöydällä. Niin. Aivan. Mä laskenut sitä. Äkkiä kamerat pöydältä pois. Joo. Ja Sampan johtajat käyttää Applea. Hyvät uutiset. Tämä on kyllä niin non-uutinen kuin voi olla. Totta kai Samsung-johtaja käyttää Applen koneita. Mitä ne käyttää? Strategiajohtaja. Vähän siis tämmöisestä niin kuin jonkun sensaatio-uutisen saaminen on sama kuin oli suutinen, että Tuomas Holopainen kuuntelee Stratovarjusta. Ei kai. Ei. Ei. Voi kauhe. On muuten hirveästi näitä Microsoftin mainoksia, joka ne iskee joka ikistä tuolta yläpannerista. Mutta joo, mikä paljastui Apple-käyttäjä, semmoinen sitä tuli kaapista ulos. No, mutta vähän, joo, silleen, mutta kyllä myös se vähän niin kuin sinällään outoa, että se tuommoista hehkuttelee. Mutta tietenkin, jos vertaa niin kuin näitä, mikä sitä Balmerin näitä kilpailijahaistatteluja näin, niin ainakin vähän sitten omanlaisia. Niin, Balmer on vähän erilainen lähestymistä. Mä luin Raivo. Mä luin ton ja sanon nyt hyvin ironisesti uutisen. Niin siinä se sanoo, että käytän Applen tuotteita, koska niissä on nämä ja nämä asiat paremmin kuin meidän tuotteissamme, joten tiedän, että näissä meidän pitää parantaa. No, niinhän juuri pitää tehdä. Mm, mm. No, mutta se ehkä oli tuollainen humoristinen sivulause tuohon. Oikeudenkäynti. Puhujainkulma Iltalehti-osastolla. Lööppikamaa. Mutta voidaanko nyt todeta, että nyt ollaan hyvin lähellä joulua, että kyllä. Uutisvuosi alkaa olla paketissa. Tässä on nyt viikon kovimmat uutiset. Kovimmat tässä on se, että meillä on lumia puhelimessa. Joku softa, joka on joskus ollut jossain puhelimessa, niin tuli sinne takaisin. Uusi teknologia on paskaa ja sitten joku yritysjohtaja niin kuin kerrankin sanoo jotain, mitä mieltä se on. Niin, täytyy vielä muistaa, että applikaatio, joka lähti pois, tuli takaisin, ei tule toiselle kilpailevalle alustalle. Olisi tuolla ollut, mä olisin voinut lisätä ihan oikeitakin uutisia, mutta etpä lisään. En lisännyt, koska meitä on kolme ja meillä on tämä vuoden lopetus spektaakkeli, niin mä ajattelin, että jos tämä nyt ei kestäisi 5 tuntia tämä jakso. No niin, pannaanhan show käynti. Pistetään ihmeessä, sitä paitsi on 4, jos lasketaan ihan tarkkaan. Mutta, mä en laskenut itseäni, koska mähän on semmoinen Apple-paska, tai Apple-viha ja paska, että mua ei kannata edes laskea. No kurkataanko pikkasen, että mitä jäi käteen ennen vuodesta 2012 ja mistä muistamme tämän vuoden? Tämä oli helkkarin tylsä teknologiavuosi. Tämä oli yllättävästi, jos miettii, että mitä jäi mieleen edellisestä tai sitä edeltävästä. Niin, mutta täytyy oikein erikseen miettiä, että mitä se nyt on tapahtunut. Että no joo, kyllä mä siitä keksin niin kuin asioita, mutta ei ollut oikein mitään sellaista täräyttävää. Paitsi, että Fruuko lähti. Ei kyllä, siihen palataan vasta ennustuksissa. Niin, mutta se oli täräyttävä. Mulla on jossain ylhäällä, että mitä niin kuin viime vuonna puhuttiin, niin tai niin kuin vuosi sitten, 2000, niin silloin pääjuttu taisi olla, että Pukkilassa on 3G, mutta sekä ei ole enää mielenkiintoista, kun Henrik ei ole enää Pukkilassa. Mutta niin, nyt mulla on valokuituyhteys. Oh. Oh, se on uutinen. 2011 silloin oli hirveästi näitä hakkerointeja, oli Sony ja ties minkä kaikkiin palveluihin. Ja sitten se rauhoittui nyt. Joo, sitten oli Anonymous ja kaikkea muuta lystiä. No niitä oli jo pikkasen yritti. Ja WikiLeaks. Joo. Ja patenttisodat varmaan oli semmoinen, mikä on. No sitä on varmaan tänä vuonna. Mä vaikka tämän ensi vuonna sitäkin on vähän ehkä enemmän, mutta toi tablettibuumi oli ehkä niin, no, jos 2010 tuli toi eka iPad, mutta sitten toi kakkonen näin, niin 2011 se taisi olla semmoinen isompi juttu. Silloin vielä ei nämä Androidit päässyt oikein. Hesarin sormitietokone. Sille kulma naurettiin viime vuosi sitten. Kuka muistaa sitä enää? Mac App Storesta oli puhetta, että niin kuin ainakin asennemuutoksista softan ostamiseen koneelle. Ja no Jobsin kuolema, se oli siinä tietenkin aika hollilla. Google Plusasta ja siitä, että onko siitä mihinkään vai eikö siitä ole. No hei, a year later, Google Plussa, hit or miss. Mä käytän Mä käyn monta kertaa päivässä ja käyn siellä valtavasti mielenkiintoisia keskusteluja. Se on vähän jäänyt, mutta en mä sanoisi, että se nyt ihan miss on, jos no, miettii mutta, muita Googlen palveluita, mitä on ollut, esimerkiksi tämä Google Wave. Te olette Facebookin aivopesemiä ja käytätte vaan sitä. Siis, mä oon käyttänyt nyt, mä oon ruvennut vähän käyttää Facebookia tuossa rinnalla. Ihan siitäkin syystä, että nyt kun mä oon Helsingissä, niin mä yritän pitää vähän kontakteja. Stadilaiset käyttää Facebookia. Niin just. Ei kun jos nyt vaikka joskus saisi töitäkin. Kyllä mä oon todennut sen, mitä monet on sanonut noissa teknologiapodcasteissa, että joo, että Facebookissa on jengiä, mutta sitten jos sä haluat oikeasti käydä keskustelua asiasta, niin sitten sä menet Google Plussaan. Ja mä oon huomannut sen kyllä aivan konkreettisesti, että Facebookissa on just näitä vedän lärvit, eno tykkää, ja sitten Google Plussassa on pitkiä kolumneja kiinnostavista aiheista, joista käydään sitten syvällistä keskustelua. Mä allekirjoitan tuon omalta osalta. Mulle tulee vaan se, että kun mulla on suurin osa kavereista, jotka on vaan Facebookissa, ne ei ole sitten siellä. Sitten taas kun haluaa pitää kontaktia, niin sitten jotenkin... Mulla taas ei ole kavereita. Niin, se helpottaa hirveästi, mutta kun on. Niin alussa mulla vielä toimitaan, että mulla on kaksi. Että mä käyn Facebookista, mä käyn Google Plusasta nimenomaan lukemassa näitä siis juttuja. Se ei ollut semmoinen, että hei, mä harvoin edes postasin sinne mitään, vaan mä kattelin niitä ryhmiä, mitä mä olin kerännyt ja näin poispäin. Mutta sitten jossain välissä se vaan jäi. Ehkä se nyt vaan pitäisi ottaa uudestaan. Missä käyttäjämäärissä toi Facebook nyt on? Sehän on niinku kuitenkin semmoinen... Syksyllä meni se miljardi rikki. Ja ai se on rikki. Miljardi käyttäjätunnusta, ei käyttäjää. Ei kun... Niin kuulmata niitä aktiivisesti. Miljardi oli mun mielestä meni rikki siis nyt niin kuin tänä vuonna siis siinä, että kuinka monta niin kuin säännöllisesti tiliä, joo, käytetään niin kuin säännöllisesti. Niin kuin se on just käyttäjä, sellainen... Käyttötunnusta, ei käyttäjää. Ja kun se on just niin kuin semmoinen palvelu, että ei niitä tosiaan jaksa pitää kahta rinnan, niin se on aika... No, mulla on se, että mä vietän Google Plusassa pitkän ajan ja sitten Facebookin mä käyn vilkaisemassa hyvin niin kursorisesti. Ehkä niin kuin tyyliin 2-3 kertaa viikossa Facebookin. Mä käytän Facebook... Google Plusaa niin kuin melkein nolla ja Twitteriä käyn silloin tällöin. Mä vielä keksin oikein, että mitä mä siltä, että jos mä niin haluan pitempiä juttuja, niin sitten mä, siis mulla on RSS-lukiossa paljon hyviä blogeja seurannassa, niin mä en ole vielä keksinyt, että mitä mä niin sillä... No siellä on helpompi käydä keskustelu. Niin no, en mä sille kiinnosta keskustelua. Ja mun mielestä tästä, mikä siinä olisi harmeenteista tuo enemmän käytetty, mutta muut käyttää sitä, ja sen takia mun mielestä ei ole mitenkään missio. Nimenomaan nämä keskustelut ja muut, nämä kameran käyttö ja nämä, mitkä siellä on, mikä mun mielestä on toiminut siellä paremmin kuin sitten taas mitenkin Facebook. Facebookin käyttöliittymä on ihan perseestä. Hei, timeline! Tuliko se tänä vuonna? Vai milloin se tulee? tänä vuonna se tulee ainakin kaikille. Siis pelkästään notifikaatiot, kun Google Plusassa se käy hirveän näppärästi ja sä voit jopa vastata sen notifikaation sisällä nopeasti johonkin. Ja sitten taas Facebookissa ne on sellaisia, että se on se yksi saakelin... lista, ja sitten kun sä oot klikannut siitä yhden, niin sitten sä katsoo ne kaikki kuitatuksi, niin sun täytyy yrittää muistaa, että kuinka paljon siellä oli. Ja sitten jos tulee useammin notifikaatio samaan postiin, niin sitten nekin on erillisiä notifikaatioita, joten sun täytyy käydä klikkaamassa sitä samaa linkkiä kahdesti. Mä en taas niinku jokaisen notifikaation perässä niinku hyvin. Ja nykyään se muuten yhdistää ne. Mutta onko tämäkin just niinku samanlainen, että tosiaan, että juna meni jo, että kun siellä on miljardi käyttäjää, niin kukaan ei lähde enää siitä. Vähän Voiko sen joku niinku jyrätä vielä? Voi varmaan jyrätä, mutta ei niinku muista se ei se Google Plus, että siis niinku tavallaan, että se Googlella olisi se, että ne keksisi niinku, vähän niinku, ja siellä on selvästi, siellä on niinku se erilainen konsepti, että mulla on niinku enemmän Google Plusasta tulee mieleen Jaiku, ja se, että mitä niinku Twitter oli joskus. Tai niinku ehkä sitä, mulla enemmän tulee niinku Google Plusasta sekin mieleen, että mitä Twitter on ja mitä Twitter voisi olla. Mutta sitten tavallaan sekin, että sekin juna meni jo. Ihmiset kuitenkin käyttäytyy vähän sellainen, kun joku, että niinku tämä tekee nyt tätä, niin melkein vertaisin vaikka johonkin Windowsiin, koska se on nyt, sehän on ollut vuosikymmenet jo, se on ollut se käyttöjärjestelmä. That's it. Ja sitäkään ei ole niin vielä pystytty jyräämään. Ties voi nyt olla kohta väärässä, että ensi vuonna Windows käyttää vähemmän kuin Linuxia tai OSX:ää, mutta silti jotenkin, että ihmiset käyttäytyy niin, että tämä on nyt se sosiaalinen media, that's it. Tämä on käyttöjärjestelmä, that's it. Ninnu kirjoittaa Irkissä. Mun Mun Facebookissa näkee lähinnä vauvapäivityksiä ja mitä söin aamupalaksi. G-plussassa on oikeasti mielenkiintoista sisältöä. No, sehän riippuu kavereista. Se on vähän niin kuin sille, että mitä se on kellekin. Koska niin kuin tavallaan noissa kaikissa palveluissa, missä on niin kuin se verkostopohjainen on se, tai se näkymä on näin. Siis kenelläkään ei ole samanlainen kokemus Facebookista kuin on muilla. Siis niin kuin se, että mitä mä näen Facebookissa on eri asia kuin te näette Facebookissa. Ei kyllä mä näen, mitä sä näet Facebookissa. Joo. Mä en ole Facebookissa. Me kirjaudutaan itse asiassa Erkan tunnuksi. Että jos mä niin yhtään jaksaisin panostaa tuonne Google Plussaan, niin varmaan se olisi mullekin niin mielekkäämpi, mutta mä en jaksa niin roikkua niin monessa palvelussa. Mä taas en jaksa roikkua Facebookissa, koska se on turhaa vasta-aika, niin joka toimii huonosti. Tai se, että niin mistä mä... Siis... Sitä paitsi se aktiivisesti vahingoittaa minua, että mä ylipäätään oon siellä, niin kyllä mun mielestä Google Plus on huomattavasti parempi vaihtoehto. Mä näen Facebookista vaan etusivun, kun mä lähdin sieltä 2 vuotta sitten, vai mitä siitä aikaa. Vielä näkyy kengänjäljet siinä. Mutta tavallaan tässä on niinku se, että niinku, se ei ole niinku millään tavalla niinku sen, että miten ne palvelut toimii, niin siis sille ei ole mitään tekemistä mulle sen kanssa, että mikä niissä on mielenkiintoista, että toi, että niinku Facebookissa vaan de facto niinku on ne, niitä ihmisiä, joista mä niinku, jotka on niinku mun ystäviä. Niin tavallaan se, että se on ihan sama, vaikka niin kun siinä pitää vähän nauloja nieleskille, kun sitä käyttää, niin siis se on vaan, niin kun, että jos mä nyt niin välitän niistä ihmisistä, niin sitä on kiva käyttää. Että... Toisin sanoen sun virhe on välittää ihmisistä. Joo, siis se on niin se en suosittele. Joo. Sitten oli puhuttu Windows Phoneista, mikä silloin ihan lupaavalta vaikuttivat. Ja niin lupaavalta, että Pörni hankki 2011. Kaksi Windows-puolia samana vuonna. Sekoilut, lopetetaanko bisnekset vai ei. Videoiden verkkovuokraaminen oli kovassa nousussa, ei varmaan tänä vuonna ole sen kummempaa. Se ei niin kuin ainakaan laantunut. Tämä taitaa olla meikäläisen kommentti, kun tässä lukee näin, että Android alkoi saamaan sielua ice cream sandwichin myötä. Google Motorola-kaupat, jotka on yllättävän vähän johtanut yhtään mihinkään. Kyllä se vuosi. Thunderbolt tuli viime vuonna. Siri tuli viime vuonna. Ja mobiiliflash kuoli viime vuonna. Ei muuten kuollut, koska no, kyllä se edelleen saa. Sanotaan, että tänä vuonna se on saanut viimeisimpiä iskuja. Mulla on puhelimessa mobiiliflash ja kyllä se tulee käytetty. Kuolluthan se on silti. Joo, no, Androidissa sitä ei jatketa. Mikä on kuolleen määritelmä. No se, että Adobe sanoi, että se ei kehitä näistä. Niin. On mun mielestä aika... Niin, mutta monia asioita, joita käytetään koko ajan, ei no, kehitä. No on meillekin hulavannet tuolle niin kuin parastossa, mutta ei se ole enää pop. Mutta siis tarkoitan vaan sitä, että kyllä sitä tulee käytettyä. Kyllä mä oon huomannut, että... Nexus 7 ei saa flashia ja kyllä se häiritsee. Joo. Mutta haluatteko kuulla, mennäänkö nyt näin päin, että mitäs tänä vuonna? Mikä teille jäi mielestä? Voitte sanoa nyt, säännöt on seuraavat. Saatte sanoa ihan mitä lystätte. Hyvät säännöt. Mutta se, että niin yleisesti markkinoilla ja meiningeissä, mutta myös sille, että mikä henkilökohtaisesti liikutti tänä vuonna. Niin vapaamääräinen artikkeleita vuoron perään antaa mennä. No mä sanoisin tuon Adobe Creative Cloud, joka mun mielestä tuli tänä vuonna. Se onkin hyvä. Se oli semmoinen, mikä oli mun mielestä aivan loistava päänavaus Adobelta. Tässä bisneksessä, että tehdäänkin tämmöisiä niin kuin vuokrattavia softia, ja itsekin haksahduin sitten tämän palvelun ottamaan, ja suosittelen sitä kaikille, aivan mahtava. Päivityksiä tulee niin kuin koko ajan, ja lisäherkkuja pystytään tarjoamaan niille, joilla on Creative Cloud päällä, ja varsinkin nyt, kun ne julkaisivat uuden version, mihin tulee nämä tiimit mukaan, niin varmasti nämä, jotka editoi videoita ja muuta vastaavaa, niin voi tehdä tämmöiset tiimitunnukset, jolloin sitten siellä on yhteisiä työtiloja, johon voi tallentaa tiedostoja, ja voidaan jakaa toistensa kanssa ja pilvessä ja näin poispäin. Niiltä aivan vinkkejä päälaavaus. Se oli semmoinen, joka jäi mulle mieleen. Siis mäkin olen Creative Cloud-käyttäjä tällä hetkellä, niin mä en lähtökohtaisesti, en ole edelleenkään niin innostunut niin kuin ohjelmiston vuokrausajatuksesta, mutta tällaiseen niin kuin todella isoon, kalliiseen, raskaaseen ammattiohjelmistosysteemiin, tai oikeastaan, no riippuen vähän mistä puhutaan, onhan osa Adobe-juttuja enemmän semmoisia niin kuin prosumer, eli sellaisia puoliammattisoftia, esimerkiksi Premiere ja Audition, niin eihän ne ole ihan sama kuin jos käyttää Avidia ja Pro Toolsia, mutta niillä saa paljon kuitenkin tehtyä. Niin tässä kohtaa se toimii, mutta edelleenkään mä toivon, että tästä ei sitten vedetä johtopäätöksiä, että hei, että hieno homma, että tehdäänpäs nyt DVD-soitin ohjelmasta semmoinen, että maksat 10 kuussa, että sä voit katsoa DVDtä tai no kirjoittaa dokumenttia, että kun sitähän jossain vaiheessa siihen muotoon kaikki intoili, että kaikki softa, niin mä oon edelleen sitä mieltä, että ei kaikki softa, mutta tämä kyllä selkeästi osoittaa, että tämmöisessä niin kuin spesiaalikeisseissä, niin se on hyvä malli, ja minulla tietysti on vielä se ilo, että mä en maksa siitä mitään, niin se on vielä todella loistava. Aivan mieletön. Mutta joskin täytyy sanoa, että sanotaan, että joskus se päivitysten tiuhuus pistää ärsyttämäänkin, että ei koko ajan jaksa olla. Eli niitä tarvitse päivittää, mutta sitten no, se on kyllä muutamia hyviä featureita on tullut. Mitäs muuta? Mä voisin sanoa Netflixin. Henkilökohtaisesti Netflixhän on minulle, se on ollut jo vuoden alkupuolelta, kun mä oon käyttänyt Jenki-Netflixiä, mutta sitten se tässä loppuvuodessa avautui Suomeenkin, niin veikkaisin, että aika suuri muutos, kunhan ihmiset siihen enemmän lähtee ja palaan siihen ennustuksissa sitten enemmän, mutta täytyy sanoa, että omalla kohdallani se on muuttanut tapaa, jolla kulutan mediaa ja erityisesti jolla katson elokuvia. Mä luulen, että mä oon katsonut tänä vuonna enemmän elokuvia kuin kahtena viimeisenä yhteensä, ja minun kohdalla se on aika paljon, koska mä oon kahtena edellisenäkin vuotena katsonut semmoisen parisataa elokuvaa per vuosi. Joo, ja mä lisäsin vielä tuon TV-kaista ja muutenkin tämä HBO. Mun mielestä pelin avaus, mikä tuli, mikä tuntui ehkä, että ei Suomeen koskaan ensinnäkään tule Netflixiä, niin sitten tämmöinen outo shiftaaminen myös tuota Amerikosta kohti tätä kylmää Pohjolaa, joskin HBO nyt mun mielestä kompastuu omiin ilkkoihinsa, niin, mutta ei mennä siihen. Mutta niin kuin pelkästään tämä niin kuin shiftaus tähän suuntaan, että mitä vielä voi tullakaan, niin se on mielenkiintoista. Mä oon ihan samaa mieltä Netflixillä. Joo, vielä ihan kiva nähdä, että mitä tulee niin kuin sitä, miten tuo tarjonta nopeutuu. Että mulla Netflix ei ole tarkoittanut muutosta niinkään näiden elokuvien kohdalla, koska no suunnilleen kaikki, mitä siellä kiinnostaa, niin on nähnyt, mutta TV-sarjojen kohdalla, että siinä mielessä vielä ei ole silleen tullut semmoista fiilistä kuitenkaan, että enkö voisi esim. Maksaa vuokraleffasta, jos haluan sen juuri nyt. Että niin kun, vaikka tietäisi, että se olisi tulossa vaikka parin kuukauden päästä Netflixiin, niin todennäköisesti saattaisi edelleen vuokrata leffoja. Että toi 8 euroa kuussa on niin olettoman vähän niin siitä määrästä, suhteutettuna siihen määrään paljonko käyttää. Että. Mä en ole vuokrannut yhtä ainutta elokuvaa netissä. Mä en kyllä vuokraa elokuvia muutenkaan, että mä en ole koskaan diggaillut siitä mallista noin ylipäätänsäkin. Mitäs muuta? Juha. joo. niin, siis, no mitä nyt jäisi mieleen, niin siis no viihdepuolella nyt ainakin niin kuin, esimerkiksi peleissä, niin onhan se nyt ollut, PC:t on ollut jo konsolit edellä jo parisen vuotta, mutta tänä vuonna niin kuin ihmiset alkoi niin kuin huomata, että oikeasti niin kuin Skyrim näyttää PC:llä paremmalta ja mitkä tahansa pelit, Modern Warfareit ja Battlefieldit, että ne on PC-pelaaminen alkaa tulla takaisin. No vähän joo, sitä puhuttiin jo pitkään, että se on kuollut ja kaikki on mänti ja kehittäjät tekee konsoleille. Mut nyt vai niin kuin ollaanko nyt saamassa vahvoja signaaleja, että kohta on aika päivittää konsolit? Että no konsolit päivittyy varmastikin, mutta siis ylipäätään, että ei se PC-pelaaminen kuole, koska se on kuitenkin näppishiiri istuma-asennossa, katot ruutua, niin se on se. Se on luonnollinen asento meille kaikille. Kyllä. se on evoluutio alku. Ekaksi tultiin luolasta ulos, sitten käytiin. Näppishiiri ja istuma-asento. Mähän olen ollut suuri PC-pelaamisen puolesta puhuja silloinkin, kun näytti kaikkein synkimmältä, ja kyllä se vaikuttaa siltä. Siis en voi kyllä... Mä tuohon rinnalle, että ei se sen puolelle, että se ehkä vähän väheni, mutta ei se niinku kuole mihinkään. Että... No. Ja tosiaan... Mä hommasin muuten Krysiksen, kun se sai Steamistä tyyli 4 euroa, niin täytyy kokeilla, kuinka kovalle saa grafiikka-asetukset iMacissä. Kaikki täysille vai? Siihen sai itse asiassa jonkun Ultra High-teksturepaketin vielä downloadattua. No pitäähän semmonen ottaa. Kaikki täysille saatat. Sit voi pelata sitä semmoisella 0,3 freimiä sekunnissa. Kyllä. Näyttää melkein fotoreellista siltä. No. Tänä vuonna ainakin Henkko, niin itse toi digitaalinen elokuva niin valkokankaalla, niin se ainakin mulle on semmoisen niin lopullisen ratkaisun, kun mä näin filmikopion tosta Somewhereissa Sofia Koppolan. Ja se oli siis niin filmiprojarilla, niin se oli teki kauheeta, kun se oli niin ruudussa on roskia, sit se saattaa, sit se vapisee välillä se kuva. Ja sitten kun vaihtuu kelavaihto, tulee 20 minuutin välein, niin sinne tulee se iso merkki, toinen merkki. Kolmas sit kuuluu iso ruts, niin äänessä kuuluu semmoinen hyppy, ja sitten kela vaihtuu, ja sitten taas jatketaan. Niin ei missä on vielä noita niin pikkukelaprojektoreita? Pikkukelaprojektoreita. Niin. Arkiston jätkien kanssa on katsellut, mutta... Se on huonon kopio. Mulla taas toi digi... No me ollaan puhuttu tästä aikaisemmin. Mulla digi... Mä haluan, että se on... Niinku... Digiprojektio tarkoittaa sitä, että mä en enää mene elokuviin, koska se ei tarjoa mitään lisäarvoa kotona. Mutta siihenkin voisi laittaa semmoisen filterin vaan väliin. Vaan niinku... On nämä kamera-applikaatio, missä otatteko hyvän kuvan. Oliko siellä viimeksi puhetta sitä Hobbitista? Mua pelottaa hirveän paljon, että tuleeko mä saatanan tämä iframe-reitit niin nyt elokuviin, koska... Niin kuin, joo, mä digitaalisella mä tarkoitan vaan, että se on niin vakaa. Joo, kyllä mä sen sain kiinni. Mutta sitten se Hobbit otaa sitten ihan eri asia. Mitäs niin Juhan näkökulma tähän näin? Niin, 3D-HFR. Siitä käytettiin vähän väärin sitä. Joissakin kuvissa on hienoa, että näkee yksityiskohtia ja sitten ja niin kuin esimerkiksi kun kuvan edessä pyyhkässä läheltä semmoinen kartta, niin se on koko ajan luettavissa sen panoroinnin ajan, niin se on niin kuin hienon näköistä, että se on skarppia. Mutta sitten kun siinä kävelee joku ihminen nopeasti kuvan ohi, niin ei sen pitäisi olla skarppi koko matkan, että se on niin kuin, hakee vielä kyllä käyttötapoja. Mutta kyllä se joissakin kohtissa se niin kuin palvelee katsoja, että sen niin kuin siinä kuvasta saa yksityiskohtia enemmän irti, ja se on ihan ok, mutta... Jackson jotenkin sohii sillä vaan sellainen, että ei se niinku... Niin siinä on vähän se, että kun osa sitä elokuvaa on niin se, että se... Tai niin itselle tuntuu, että niin osa sitä niin elokuvakokemusta on se, että kun mä katson, niin se ei näytä samalta kuin maailma näyttää, vaan siis se näyttää elokuvamaiselta. Joo, ja vähän niin kuin... Niin, kovalta oli välillä tuo Hobbitti. Niin, kun se just, mistä niin kuin, miksi niin saippuaopperat näyttää paskalta, niin... semmoinen videomainen. No niin, ja sen takia mä en tykkää digiprojektiosta, koska mun mielestä kaikki uudet leffat, jotka projisoidaan digisti, niin ne näyttää justiinsa paskalta. Digi on niin... Mua ei haittaa se, että ei ole roskia ja ei väpise ja ei kuulu crunch. Okei, ne on ihan hyviä asioita, mutta sitten kun mä mieluummin koen ne pienet roskat, joita nyt uudessa leffassa hyvin harvoin filmiltä näkee muutenkaan, ja jos on hyvä projektorin käyttäjä, niin joo, kyllä mä näen, koska kela vaihtuu, mutta ei se minua yhtään häiritse, mutta jos niinku vastalahjaksi siitä, että saattaa olla joskus joku roska, on se, että sulla on niinku moninkertainen väridynamiikka ja syvyysvaikutelma, ja muutenkin se ei ole pelkkää niin kuin latteeta pikselihässäkkää, niin kuten sanottu, mulla ei ole enää mitään syytä käydä elokuvateatterissa, paitsi jos mä ehdottomasti haluan nähdä jonkun elokuvan syystä tai toisesta juuri silloin, kun se on siellä. Sosiaalinen kokemushan on siitä se kauhean, koska varsinkin helsinkiläinen elokuvayleisö on niin limboa, niin ääliötä. Se on enemmän se, että kenen kanssa sä meet sinne, kuin se, että ketä sillä ympärillä on. Mutta... No en mä mene yksin. No, siinä se on, kato, ne ympärillä olevat on, kato. Niin. Kun läffässä käynnissä just mukavinta, menee jollakin porukalla ja sitten sen jälkeen menee keskustelemaan. Rapistelee karkkipusseja ja nauraa kaikkein typerimmille jutuille ja sitten ne juttelee keskenään ja muuta. Se on todella raivostuttava. Mä sanoin, että älytelkkari. Ja sitten ne häippäsee siinä, siitä ennen kuin se leffa loppuu. Se todella raivostuttava. Yrität katsoa leffan loppuun, niin jengi hyppii siellä ympäri ja käskee sua siirtymään. Ja joissakin se tuo bonusta, joku kauhuelokuvassa ja naiset kirkuu, niin se antaa vähän lisää voimaa siihen. Tai komediaa, jos kaikki nauraa, niin se itsekin on vähän ei ne naura, koska on hauskoille jutuille, ne nauraa niille huonoille jutuille. Älytelkkarit jäi mulla mieleen. Tai etenkin niiden kauheus. Ja ne on tullut jäädäkseen, Erkka. Joo, mutta sillä puolella siis sama, että mikä niin Henrikki ja Rassa on niin elokuvateatterissa, niin sitten mä oon niin Rassa näissä niin televisiossa, mitä myydään, niin se, että miten niin menee katsoa vertailemaan tuonne kauppaan telkkareita, niin värit on alkanut saturoitumaan ihan hirveästi. Nehän on boostattu niissä. Joo, ja sitten toinen, niin niissä on nyt tullut näitä hirveitä hertsilukemia, niin sitten siellä osassa on näitä ihme kuvan paremmaksi prosessointeja ja NS, ja se tekee just sitä, että niin kun elokuvat ei näytä siltä, miltä niin kun niiden piti näyttää. Mutta kyllä, allekirjoitan. Meillä on just semmoinen, että siis silloin on hyvä katsoa urheilua ja formulaa ja semmoista, koska se liike on hyvän näköistä. Sitten auta armeijassa, kun tulee joku vanha elokuva siinä, ja kun se laskee sitä kohinaa pois ja terävöittää sitä liikettä, niin toinen sitten, että telkkareihin tungetaan nyt tätä niin kuin hirveästi näitä älytoimintoja, niin mua niin kuin se syleittää, koska tälleen nyt, niin kuin okei, no tästä päästään se toinen juttu, mikä niin kuin on musta ollut niin kuin hienointa tänä vuonna niin kuin henkilökohtaisesti, niin kuin Airplay-tyyppiset, niin se, että se, mikä ennen oli kaukosäädin, niin on nyt se mun mediatoistin. Että mulla on kädessä laite, jolla mä niin kun, josta mä valkkaan, että mitä toistetaan, ja sitten painaa, ja se TV niin kun vaan toistaa sen. Niin tavallaan se älytelkkareiden se ajatus, että mä jaksaisin sorkkia, niin kun, tai niin kun älytelkkareiden ja Blu-ray-toistimia ja muiden, niin tavallaan se on hienoa, että siellä on joku videovuokraama, mutta mä en niin kun ymmärrä, että mikä lisäarvo jollakin Google Mapsilla tai Twitterissä on niin siellä televisiossa. Että se on niin kuin, siinä panostetaan ihan väärin asioihin. Siellä on kyllä tyhmä telkkari. Siellä on niin kuin kyllä huttua, mutta siis Netflix on hyvä ja SF Anytime, että se on TV:ssä, ei tarvitse ikään kuin joo, mutta on vähän niin kuin kanavia. Että ne, ikään kuin joo. Että se, että niin kuin sinne tulee kaikkea semmoista, mikä niin kuin ei televisioon varsinaisesti kuulu. Että nyt tässä sitten niin kuin, että jos sinne telkkariin haluan jotain, nyt kun tässä on tämä Mountain Lion jo pyöritellyt näin, niin se, että mä voin niinku painaa tuosta nappia ja se tietokone näkyy siellä televisiossa niinku ilman piuhoja. Niin okei, niin siis se on se, niinku se, että parempi malli. Et siinä mielessä sitten niinku tähän teemaan liittyen, niin vuosi sitten toi Googlen puoleltahan tuli hirveästi uhoa, että puolen vuoden sisään, eli viime kesänä, niin suurimmassa osassa televisioita niin pyörii Google TV ja niin se nyt ei niin kuin nimeksikään toteutunut, niin musta se on vaan ihan hyvä, että niin kuin siellä on löyty, toivon mukaan sen takia, että siellä on löyty jarrua pohjaa, ja mietitäänpä nyt uudestaan, että niin kuin, ei sillä, että ne olisi niin kuin epäonnistunut, vaan nimenomaan musta ne onnistuu siinä, että jos ne ei tehnyt sitä. Että mutta meillä on Samsungissa on myös toi, no Netflix on hyvä, ja SF Anytime, niitä tulee käytettyä. Sitten tässä on Ustreami, ja sitä kautta voi laittaa puhujan kulman telkkariin. Ja sitten se latautuu semmoisen pikselimössönä. Ai kauhean. Niin. Mitä säkin kukaan haluaisi kuunnella puhujain kulmaa? Televisiosta. No sekin vielä. Ylipäätään. Lopettakaa heti. Saatikaan sitten televisiosta. Puhujain kulma televisiossa on, kun laittaisi kaksi huonoa asiaa yhteen. No sitähän tämä. Siitä meille mainokset. Jos se on vähän niin kuin negatiivisen kertominen negatiiviselle. No sitten tulee plussa, eikö se? Mitäs Pörni? No mä yhden laittaisin vielä tämmöisen ehkä pieni päänavaus, mutta tämän Soneran roamingin poistaminen tässä Pohjola-alueella oli semmoinen vinkeä aspekti, mitä on ehkä kaivannut jo pitemmän aikaa, että minkä halvatun takia pitää kännyköissä varoa sitä, että sä et pysty soittamaan. Saatikin sitten 3G käyttäminen ulkomailla on hankala, ja tämä nyt on, me ollaan lapsen kengissä vieläkin, mutta siis periaatteessa nyt Soneran liittymällähän sä voit käyttää jopa 3G:tä Ruotsissa esimerkiksi. Taiviros. No, tämä voisi sitten heittää niin kuin näin, että taas sitä Sonera on tullut kovaa niin kuin puskemaan sitä, että Skype blokataan ja datapaketeista pitäisi luopua, että sinällään siellä, että tämä, niin kuin, tämä roaming Pohjolassa, niin se on vähän osa sitä, että niin kuin, että sillä paljonko puhelimista, että puheluista ei kannata velottaa enää minuuttipohjaisesti, vaan pitäisi, niin kuin ne haluaa siirtyä siihen datapelottamiseen. Että. Ja mun mielestä, eikö se tänä vuonna myös yritetty sillä tavalla, että saadaan jonkinnäköinen katto näille hinnoille myös yleensäkin Euroopan alueella, joka varmaan olisi semmoinen hyvä pointti. Mitäs Henrik? Kaikkihan tietää, että mä vihaan Applea. Kaikilla sielun voimilla ja kaikki mitä Google tekee, niin on pyhää ja täysin kritiikin ulkopuolella, joten senpä takia minä sanon, että Android on ollut tänä vuonna aika sälää, koska nyt se on niin kuin, sehän oli hilpeä vuosi sitten, muistan, että Erkka nosti muistoksi, että Android on fragmentoinut siis vuoden viimeisessä ohjelmassa, ja mä sanoin, että no ei se nyt kyllä ole sen fragmentoituneempi kuin mikään muukaan, ja sitten tämän vuoden ensimmäisessä jaksossa, kun mä en muista, mikä se oli se uutinen, niin mä sanoin, että okei, nyt kun tämä uutinen tuli, mä olen ihan samaa mieltä, ja kieltämättä se on, fragmentointi on pahentunut, ja täytyy sanoa, että mä en ole ihan hirveästi sitä käyttänyt, mutta sen vähän, mitä mä oon käyttänyt ice cream sandwichia, niin musta se oli todella huono. Mä en tykännyt siitä oikeastaan ollenkaan, sekin oli yksi syy, minkä takia silloin, kun olin tablettia hommaamassa ja oli vaakakupissa, oli Galaxy Tab 2 tai Nexus 7, niin kun Nexus 7 oli tuo Jelly Bean, jota olen hehkuttanutkin sitten vastavuoroisesti, niin kyllä mä Jelly Beanin halusin ehdottomasti mennä mieluummin kuin ice cream sandwichiin, mutta sitten toisaalta samaan aikaan sitten Android-puolellahan on tabletit lähtenyt nousemaan, että kun jotkuthan sanoivat, että joo, että ei iPadia koskaan edes haasteta, mikä nyt oli naurettavaa, ja mä luulen, että tässä ohjelmassa kukaan ei niin sanonutkaan, mutta kuuli semmoisiakin kommentteja, niin kyllä mä voisin sanoa, että nyt tässä vaiheessa Android-tabletit on hyvinkin konkreettinen haastaja. Vaikka tietysti iPadin markkinaosuus nyt on vielä mitä on, mutta näinhän siis samaan tapaan kuin mentiin puhelinpuolella, että kesti pitkään, että oli täysin pöyristyttävää kuvitellakin, että iPhonea kukaan haastaisi ja kuinka siinä sitten kävi ja nimenomaan Androidin puolelta. Niin. Nexus 10 on aika kova haaste kanssa, mutta siinäkin Applen asema näkyy, kun toi The Vergen, se mikä Joshua kävi Google-kampuksessa ja Nexus 10 testaili ja muuta. Ja sitten sanoi, että tämä on tosi hienoa, tässä on tosi hyvä näyttö, mutta miksi tätä ei ole tehty miksi tässä ei ole käytetty harjattua alumiinia? Google-hemmot katsoi aika pitkään sitä, että no, me nyt ei kopioida muita valmistajia. Olen niin tottunut siihen, että siihen iPad-pintaan. Ja. Siis mulla oli mahdollisuus tässä muutama päivä sitten, mä räpläsin semmoisen puolisen tuntia iPad miniä. Ja okei, se on iPad ja se on vähän pienempi, että ei siinä nyt niin kauheasti ole sanottavaa, mutta mä huomasin, että 7 tuuman koossa, mä kyllä pidän tuosta mun Nexus 7 kuvasuhteesta 16:9 enemmän, mutta sitten kun mennään 10-tuumaseen, niin siinä taas mä pidän huomattavasti enemmän iPadin kuvasuhteesta. Että mitäs toi 8-tuumainen? Kenen se 8-tuumainen? Mä en ole 8-tuumasta Androidia koskaan käyttänyt. Se on 8, niin. Niin se oli 7.9 tai jotain. Mut siis, se on se 4.3 se suhde. Joo, mutta iPad Ministä mä en nyt ollut kauhean vakuuttunut. Ja se näyttö varsinkin, kun on tottunut, no ensin on tottunut tuohon varsinaiseen iPadiin, missä on Retina, ja sitten kun on tottunut Nexus 7, joka se ei taida olla ihan yhtä kova kuin toi Retina, mutta kuitenkin aika hervoton näyttö, niin se tuntui jotenkin, ensinnäkin resoluutio tuntui huonolta, mutta siinä oli musta kauhean huono niin kuin muutenkin se niin kuin väritoisto ja muu, että musta näyttö oli tosi laimeen. Ja täytyy sanoa, silloin kun mulla oli iPad, mä en koskaan käyttänyt mobiilisafaria, mutta mä en nyt siinä voinut asentaa mitään softia, kun se oli toisen ihmisen laite, niin en mä siltä nyt sen Apple-tunnareita rupea kysymään sen takia, että mä voin asentaa siihen Chromeen ja käytin mobiilisafaria hetken aikaa ja voi hyvää luojaa. Kun se oli kauhean, se oli niin kuin, mä sen puolen tunnin aikana mä selailin jonkun verran, niin mä niin kuin, ehkä viidesosa sivuista ja linkeistä ei toiminut. Yksi mun mielestä ehkä huvittavin virheilmoitus, mikä tuli, oli URL on liian pitkä, sitä ei voi prosessoida. Mä olin sanonut, että joo, hyvän nettiselaimen olette tehneet. Aika erikoinen kokemus, mutta tuota. Vinkkejä saitti, joka sanoi noin pitkän URL. No, mä voin kertoa, mikä se saitti oli. Se oli Google Plus. Ah, no en, tämä ei ole edes mikään marginaalisaitti. No ei. Se on se toinen kysymys, onko se marginaalisaitti. Mutta me käsiteltiin jotain. Tabletit kaiken kaikkiaan, ja henkilökohtaiselta tasolta, saat kohta puhua, Erkka, mä sanon vaan loppuun, ei ole pitkään enää. Henkilökohtaisella tasolla tietysti se, että mulla on tabletti, ja jälleen kerran mulla on siihen mielenkiintoinen peruste, kun aikaisemmin sanoin, että mä en tarvitse tablettia, koska mulla ei ole telkkaria, pitää paikkansa, mutta nyt totesin, mä tarvitsen tabletin, koska mulla on parvisänky. Koska, eli eri asiat vaan tuo erinäköisiä tarpeita. Niin, koska siinä oli ennen, mulla oli sänky oli aika vieressä siinä, missä oli tietokone, eli mä käänsin vaan näyttöä ja menin löhäämään, jos mä halusin katsoa leffan silleen, mutta sitten täällä, tuolta parvelta on hankala katsoa 2 metriä alempana olevaa, no ei sentään 2 metriä, mutta sanotaan 1,5 metriä alempana olevaa näyttöä, se on tuskallista. Niin. Siihen parvelle voisit siihen kattoon porata semmoisen Samsungin älyteeveen. Joo, vuokranantaja tykkäisi. Ja sitten joku häkkää ja katsoo kameralla. Nexus 7 oli nyt sille, että niin kuin ensimmäinen Android-tabletti, mitä mä oon niin suositellut ihan ihmisille. Että mun mielestä niin kuin nyt, ja sitä 10 en ole päässyt kokeilemaan, sitä Kindle Firea olisi ihan mielenkiintoista. Fojo olisi ihan kiva testata, mutta siis kyllä niin kuin, noita Nexus-tabletteja on ihan mille. Mä en nyt Retina-iPadia kokeillut, niin mulla se, niin kuin se mini, mä en ole siihen ehkä niin kuin sillä tavalla, en ole tottunut, että tälle iPad 2 käyttäjälle, niin musta se iPad mini vaikutti erittäin hyvältä. Että niin kuin voisi jopa ihan kuvitellakin, mutta mä tässä niin kuin noi Galaxy Noteit, niin ne on jäänyt mulle Android-tabletti puolelta silleen mieleen, että niissä on niin kuin jotain semmoista, niitä harvoja Android-tabletteja, missä kun se laitevalmistaja lähtee tekemään siihen jotain päälle omaa, niin siinä on kerrankin ollut joku pointti. Että niin kuin, jos ajatellaan, että onko niin kuin stock Androidia, että tämmöistä niin kuin pakasta vedettyä niin kuin sitä vaniljaa vai sitten niin kuin jotain niin kuin itse kikkailtua, niin niissä Noteissa on niin kuin selkeä idea. Ja mä oon niin kuin pitänyt niitä ihan niin kuin fiksuna. En ole käyttänyt niin paljon, että osaisin sanoa, niin kuin, että suosittelenko vai enkö. Mutta mä en ole sitä ruutukoosta sellainen, että kun nyt tietysti on tämmöinen humongous Nokia, mitä toi onkaan, 4 ja jotain toi Lumia, niin jotenkin mulla sitten se 7 ja 8 tuomaa alkaa olla sellainen välimalli, että nämä minit ja Nexus 7, niin että tabletin päivitys, niin se on varmaan iPad 4 tai Nexus 10 sitten se mun päivitys, että Google Now, ja se on vaikuttanut musta aika mielenkiintoista, enemmän ehkä vielä niin kuin Jenkeissä todistaa sitä potentiaalia sen, mutta hyvin paljon, mulla ei Google Nowhun tuu yhtään mitään. Joo. Mut täällä ei tapahdu mitään. Joo, mutta muuta kuin niin mun kalenterista tulee, että hei, sun kalenterissa on tällaisia. Joo. Mut noissa on vähän niin kuin se sama ongelma, niin kuin se, että niin kuin, okei, niin kuin, kun sanon niistä satelliittikuvista, niin kuin se, että jos sattuu nyt niin kuin elämään ja olemaan alueella, niin mihin ei ole, niin se, että onko se muuten hyvä, niin kuin, onko se hyvä San Franciscossa, niin sillä ei niin kuin mulle mitään merkitystä. Mutta sitten niin kuin toi Androidin, mikä onko sille joku nimi sille puhehaulle tai niille? Se on voice search, puhehaku. Joo, niin siinä se nopeus, millä se tunnistaa sitä puhetta tekstiksi, niin siinä on kyllä niin kuin Sirillä ihan oppimista. Että joo, ja muutenkin siis mä olin yllättynyt, kun kun oli käyttänyt tuota Googlen äänijuttuja jo niin kuin jo noilla mun vanhalla puhelimella, missä ei varsinaisesti, se ei ollut mikään assistentti, vaan se oli ihan vaan tuommoinen äänitunnistusjuttu, niin mä olin tosi yllättynyt Siristä, että tässä on kyllä aika rajattua tämä, mitä tälle voi puhua. Mutta voin sanoa kvalifoivana tekijänä sen, että mä en ole käyttänyt hakutoimintoja kummassakaan oikeastaan ollenkaan. Siinä Sirissä, mikä niin kuin tällä hetkellä, niin kuin, missä Siri on mun mielestä parempi, niin on siis se, että Siri pystyy niin kuin, lainausmerkissä pitämään mielessään jotenkin semmoisia niin kuin pidempiä kokonaisuuksia. Että siis siinä niin kuin, ne viittaussuhteet menee jotenkin jouhevammin. Mutta sitten taas se, että se kuitenkin tuntuu aina vähän ponnistelulta puhua niille laitteille. Niin siinä mielessä sitten taas niin kuin Googlen se napakku, se nopeus on, siinä on niin kuin selkeätä etua. Että se pitää muuttua niin, että se tulee ajatuksesta eikä puheesta. Mä ajattelen vaan. Mitäs Pörni? No mikäs mulla oli, no tuossa loppuvaiheessa, mikä mua kiinnostaa ja mikä varmaan menee myös ensi vuodelle, on toi Androidin tuleminen kameroihin, tuolla älykamerat. Emme halua sanoa niitä älykameroiksi, TV:n puolella, mutta mun mielestä ne on parempia kuin voiko äly TV. Voiko se hakkeroida? Niin, se voi. Mutta se vaan, mitä se mahdollistaa siis jatkossa tämän näin, se tyhmä, että mä en voi jakaa kuvaa ennen kuin mä oon siirtänyt sen koneelle, tai se, että voisin vaikka striimata käyttäen tuota kameraa suoraan, jos on velanissa ja muuta, niin se mä avaa semmoisia uusia. Appi vanhemmille tuota kameraa, niin jumalauta, että on tehty vaikeaksi kaikki kamerat. Ihan saatanasti liikaa nappeja. Niin on. Semmoinen hyvä digikamera, siis semmoinen niin hyvä linssi tai semmoinen näin. Ja siis se olisi niin kuin samanlainen kuin ottaisi jollakin iPhonella kuvia. Et siis siinä on nappi ja sä otat sen kuvaan ja that's it. Sitten olisi niin kuin fyysinen kytkin salamalle. Salama pois, salama päälle. Tehkää joku semmoinen, mutta ei. Pitää olla se niin kuin on niitäkin. Ei joo. Mun äiti osti semmoisen ja sit se. Minkä merkki? Itse kun mä en muista, se antoi sen jo pois nimittäin, koska se ei kestä. Liian yksinkertainen. Niin, siinä ei ole tarpeeksi nappeja, mutta mun äiti siis on varsin taitava valokuvaaja, että se on vähän sama kuin jos minulle annettaisiin, mikä nyt sanoisi, joku audioeditori-ohjelma, jolla sä voit vaan tehdä leikkauksia ja semmoisia, ja sitten sanoit, että teet tolla, niin mä sanoisin, että joo, en mä tee tällä mitään. Mutta jollakin ihmisellähän se on justiinsa se oikea laite. Eikö Canonilla ole jotain aika simppeleitä? Mun mielestä on ollut. Niin, mutta kun siinä on jotenkin se, että Iksussarja tai tämmöinen. Eikö niissäkin ole niin se, että niissä on niin niitä ihme menunappuloita ja tämmöisiä. Niin ei, niin kuin, ne voi teipata just varmaan jotenkin. Ei niitä oikein. Siis tavallaan sitten niin ei mitään, niin kuin, jos niin tehdään Nokia Lumia 920. Kellään tarvetta mennä sinne muuttamaan jotakin semmoisia niin ihan mielivaltaisia asioita, niin se, että minkä kokoisena se tallentaa sen kuvaan. Ei sillä, että tavallaan se, että simppeli, ja sitten kun tavallaan jos mennään sinne oikein niin sinne niin yksinkertaiseen päätyyn, niin sitten niin se koko kameran laatu romahtaa. Siis no se on, niin kuin, se on muuten totta, joo, koska se voi ostaa lasten kameran. Ihan mielellään voisi ostaa niin semmoisen niin järkkäritasoisen niin kaikilta muilta komponeilta, mutta niin antakaa siihen vaan niin sitten vähentäkää ne napit helvettiin siitä. Niin. Että yksinkertaisuus tarkoittaa niin tällä puolella niin huonoa laatua, niin se on niin jotenkin, musta jotenkin ihan käsittämätön asetelma. No, mutta samahan se on, sehän on hyvin yleinen ilmiö teknologiassa, samahan se on puhelimissa. Jos haluat todella yksinkertaisen puhelimen, niin se ei ole kauhean häppäinen laadultaankaan. Niin, mitä tarkoitetaan tänä päivänä puhelimella, että niin kuin, puhutaanko tämmöisistä niin kuin taskutietokonesysteemeistä? Että no niin, mutta eipä niitä niin paljon muunlaisia siis saa. Eipä niitä paljon, niitä on niitä senioripuhelimia on sitten, mutta muutenhan ne tahtoo olla näitä taskutietokoneita, niin halusi tai ei. Niin. Nokia tekee itse myös niitä halpiksi, ja itse asiassa rouva sai yhden, kun se tilasi jonkun lehden, ne tuli tilaajalahjana yksi sellainen Nokian puhelin. Ei ollut Lumia 920. Niitä halvis luuri. Vähän halvempi, joo. Se oli N9. Joo. Joo, teki sympaattista katsoa. Joo, täällä. Ihan GSM. Mutta kameroissa siis niin, ihan niin kuin vanhemmille ja muutenkin on antanut ohjetta, niin kuin perusohje, vaikka siinä on paljon nappeja, niin kaikki vaan A, automaatti päälle siis. Ja eli aperture. Sitten ei tarvitse lauka sinne zoomiin, että se on niin kuin siinä. Ja saahan on järkkäritkin ihan vaan, että ja sitten naks, ota kuvia, niin fokus ja kaikki on automaatilla. Aillahan ne menee aperturin puolelle. Se vähän riippuu, joo, sekin vielä. Se just semmoinen, niin kuin, no joo. Kartat oli nyt, niin kuin, ehkä nyt johtuen paitsi tästä Applen haparoin, hyvin vahvasta haparoinnista, mutta toinen sitten niin kuin se, että Google alkoi vähän niin kuin kommunikoimaan tänä vuonna aika mukavasti sitä, että miten paljon ne tekee niiden karttojen eteen. Että sinällään tämä tämmöinen map appreciation year oli tämä ehkä tietyllä tavalla, että sinällään niin kuin se, että mitä se laatu siellä niin kuin kaikkea tarkoittaakaan, niin semmoista keskustelua oli paljon, mikä minusta niin kuin hyvää, koska se tarkoittaa sitä, että sinne sitten niin kuin panostetaankin enemmän. Mä ehkä niin kuin eniten huomasin, tänä vuonna havahduin siihen, että mä en ole oikeastaan tyytyväinen kenenkään karttoihin. No joo, karttoihan paljon oli tietysti tämä iOS-juttu, mutta sitten myös tämä Nokian julkaiseminen Here. Kartat ja muuten. Niin. Kartoista puhutaan kauheasti, mä en edelleenkään käytä. Sori, anteeksi, mutta mä en käytä. TV-kaistan, mikä se nyt status onkaan, mutta TV-kaistan niin kuin, ehkä liittyy tähän enemmän tuohon Netflixiin ja muihin tavallaan tämän muutokseen, mutta siis se, että oikeuteen menossa, vai mikä se nyt oli se päätös siinä? Oikeuteen se on menossa, mutta vielä ei, tai syytteet nostettiin. Niin. Oikeudenkäyntiin ei ole vielä. Vielä ei saa alkanut, mutta katsotaan, josko ensi vuonna saadaan jotain. Joo. Tietysti... Mitäs Juha? Mm? Listalle jotain. No, allekirjoitan kaikki nämä TV-kaistat. No, Windows 8. Niin. No se, mulla ei ole pöytäkoneessa sitä, että en kommentoi vielä. Mä voisin heittää, kun sä nostit Windows 8, niin mulla oli täällä noin muutama semmoinen, josta nyt ei kannata käydä valtavaa keskustelua, koska eiköhän niistä ole jo keskusteltu. Yksi on se, että siis mä oon kuullut hyvin monelta taholta, ja täytyy myöntää, että itsellänikin on vähän semmoinen kokemus, että Apple-tietokoneiden komponentit on huonontuneet kauheasti, ja niillä ei ole enää sitä samaa käyttöikää, ja menee kauheasti laitteita vaihtoon, ja on ongelmia, että mulla on niin kuin paljon tuttuja, joilla on ollut Apple-koneet, ja ne ei sitten tunnu kestävän mitään, mutta semmoistahan se on, kun bulkkia nostetaan, niin täytyy ostaa vähän bulkempaa. Vai onko se, että niitä menee niin paljon enemmän, että niitä kuulee? Että no siis sanotaan, että ne on ihmisiä, joihin vertaan, tai jolta olen kuullut näitä, niin on ihmisiä, jotka on käyttänyt Applea aikaisemminkin. Että ja sama kokemus on mullakin ollut, että mulla on toi, tässä mun työasemallani on toi mun vanha G5, joka on vuodesta 2005 toiminut kuin junan vessa, vaikka tietysti se ikänsä puolesta alkaa reistaamaan, mutta kaikki toimii. Ja sitten mulla on tässä tämä ihan uusi iMac, niin tässä iMacissa on ollut kaikkia friikkiä ongelmaa, ja piiri meni vaihtoon ja kaikkea tämmöistä. Ja siis sitten tuolla hyvällä tutullani, jonka kanssa jaoin Pukkilassa työhuoneen, niin sillä oli samaan aikaan 2005 ostettu iMac, joka toimii sekin kuin junavessa vielä, mutta sitten se osti tämän vuoden alussa, se osti niin kuin aikamoisen speksatun MacBook Proon, ja se MacBook Pro on nyt niin kuin vajaa vuoden jälkeen, se on ihan solmussa ja noin ollut pari kertaa. IMacit on, niissä on niin kuin mun mielestä, ne on niin kuin tällä just niin kuin, niissä on ehkä mun hajun mukaan niin eniten ongelmia, mitä on. Taas sitten niin kuin omaa kokemus näistä aireista, näin, niin nämä on niin kuin ihan... Joo, siis... Ne on ihan älyttömiä vehkeitä, siis niin kuin näiden, tai vaikuttaisi olevan näiden... Joo, tuntuu, että se, niin kuin, se luotettavuus, mikä Applella on, niin se on justiinsa Airissa ja iPhoneissa ja iPadissa, että ne on panostanut niin paljon justiinsa tuolle niin kuin komponenttien pienennyspuolelle, että sitten ne on ottanut ehkä vähän pulkempaa komponenttia noille muille, mutta siis ennen kuin nyt kaikki taas rupeaa huutamaan, että kun se Henrik vihaa Applea, niin täytyy sanoa, että siis mä olen ollut hirvittävän tyytyväinen tähän iMaciin, mikä mulla on ollut käytössä. Tämä on paras tietokone, mikä mulla on koskaan ollut, mutta silti kyllähän se vähän ihmetyttää, kun Ethernet-portti ei toimi ja hiiri on ollut kerran vaihdossa ja tämmöistä, että oikeastaan me nyt tähän ollaan päädytty ja kovalevy on kovin hidas. Komponenttipuolella olisi kaikennäköistä liikehdintää, mutta ei siinäkään mitään ratkaisevaa tapahtunut, mutta vähän niin kuin x86-prosessorin kuolemista ennustettu, mutta en mä tiedä, ei se vielä ainakaan mitenkään konkreettista. Mutta kyllä se vähän niin kuin taustalla niin kuin tuo ARM nostaa päätään, että jos se saa vaan ne vähävirtaiset prossut niin kuin voimakkaammiksi ihan niin kuin pöytäkoneisiin asti, niin se voi olla tulevaisuus, että ei tarvitse enää tämmöistä vanhaa IBM-kantaa valmistella. Mutta mun oli tarkoitus heittää nämä muutamat nopeasti heti ensimmäisessä petti. Niin yksi oli justiinsa Windows 8, sen takia tulin tähän väliin, että se nyt katsoo nyt, mitä se on. Se on vähän meh minulle. iOS 6, sen kartat oli minusta vuoden viihdyttävin uutinen, koska ne oli niin hilpeän pielessä välillä. Ja tota noin, Facebookin pörssilistautuminen, helkkarin tylsä uutinen, mutta silti oli se ihan mielenkiintoista nähdä, että sehän laski kuin lehmän häntä. Ja justiinsa luin uutisen, että tota noin, kun Facebook osti Instagramin, niin se myytiin tota, 1,1 miljardilla dollarilla, mutta suurin osa siitä oli osakevaihtoa, niin se on niin kuin puolittunut se kauppahinta sen jälkeen kevyesti. Ja sitten oli Windows Phone nostaa päätään, se oli kanssa semmoinen, mutta nyt olen hiljaa. Facebookin pörssilistaukseen mä kommenttina, että sen niin kuin ehkä semmoisena sivuseurauksena, niin siis Facebookin mainosmäärät on räjähtänyt niin kuin ihan turpona käsiin, että siis niin kuin aikaisemmin ne ei häirinyt lainkaan. Nyt mä oon niin kuin ensimmäistä kertaa koskaan niin kuin häiritsee avata se sivu, koska siellä tulee niin vahvasti ne mainokset esille, että rahaa pitää tehdä. Ultrabookit ja sitten Sopa ja Pipa ja tämmöiset oli joskus alkuvuodesta, mutta ne meni vähän. Mä palaan niihin ennustuksissa. Windows 8 ei varmaan voi sanoa, mutta mä en tosiaan en käytä vielä muuta kuin puhelinissa, mutta ensi vuosi se varmaan ratkaisee, miten sille käy. Nyt vaimo yritti yhtä konetta käyttää näin, niin sen vartin jälkeen sen käveli puhisten pois ja sanoi, että vittu mitä paskaa. Mutta se voi olla jo, että siis se on semmoisia on niin aika paljon liikenteessäkin jo semmoisia niin arvioita, että ei se tietokoneen maailmassa, mobiilimaailmassa kyllä, mutta ei tietokone käyttisi. Niin. Mäkin palaan tähän vielä ennustuksissa enemmän, mutta mulla oli mun henkilökohtainen Windows 8 kokemukseni, koska mähän olen sitä käyttänyt ensimmäisestä beettoista asti, koska minä olen minä, niin aluksi oli silloin, että jännää, että tässä on kaikki uutta, wow, ja tämmöinen, niin kuin nyt nörtin kuuluukin, kun saa uuden lelun, niin on silleen, wow, ja noin, mutta, ja sitten oli silleen, että no joo, onhan tässä ihan mukavia tämmöisiä, ja joo, ihan okei, ja sitten kun mä palasin tämän iMacin myötä bootcampissa Windows 7, niin oli semmoinen, että joo, kyllä se on tämä 7, tällä mennään. Ja vaikka se päivitys on naurettavan halpa, niin en mä viiti. Joskin se oli musta ihan vaikuttavaa. Mulla demottiin tuommoinen aika vanhakin, tuommoinen aika kämäsen näköinen HP-läppäri, semmoinen paksu ja muovinen ja semmoinen, mitä nyt työpaikoilla ihmisille jaetaan. Se oli siis ihan jaettu työkone, mutta tyyppi oli laittanut siihen SSD-levyn ja asentanut Windows 8, niin se boottasi siihen Metro-alkutilaan 7 sekunnissa napin painalluksesta. Se oli, täytyy myöntää, että se oli ihan vaikuttavaa. SSD. Kindle e-kirjat on ollut itselle niin kuin iso juttu. Siis se, niin kuin se että niin kuin siellä alkaa niin kuin näkyä se, että Kindlessä se, että mikä sen e-kirjan etu on, siis se synkronoituvuus laitteiden välillä ja tämmöiset muistiinpanojen siirtymiset helpommin luettaviin muotoihin ja se, että kun muut lukee niitä kirjoja, tekee merkintöjä, niin niistä on sulle apua. Että, siis niin kuin, niin kuin tänä vuonna mun niin kuin uskon niin kuin e-kirjoihin on palautunut aika paljon. Androidin tuohon aikaisemmin sanottuna, niin kuin Henrik puhui fragmentaatiosta, niin sitten taas niin kuin en puhu fragmentaatiosta. Siis puhuin sälää. Sälästä, joo. selvä. Mut tota, se, että fragmentaatio on liian latautunut sana. Että niin kuin se, siellä niin kuin se high-end pääty, niin on niin kuin huomattavasti vakuuttavampaa kuin oli esimerkiksi vuosi sitten noissa laitteissa. Joskin vielä edelleen vähän vaikea erottaa mitään niin kuin selkeitä niin kuin hittejä niin kuin toisistaan, että niin kuin, mutta emme, ei semmoista niin mikään ongelma ei niiden nyt piäkkä olla. Mutta kun no sen takia mä ehkä tykkäsin Noteista. Tähän väliin voisi heittää pilvi. Pilvi oli tänä vuonna, tupsahti vähän joka valmistajalta tai siis tekijältä. No se on totta, joo. Meidän pilvi tänne ja meidän pilvi ja tähän. Ja se oli näin. Ihan yhtä paskaa kuin aikaisemmin. Ei, pilvi on hyvä juttu. En mä tiedä, siis sulle kaikki mitä mä teen tällä hetkellä, niin menee jollain tavalla jonkun pilven kautta. Joo. Ja toi Xboxiikin tuli myös, että siellä on niin kuin save gameit menee pilveen. Ja jossain vaiheessa oli vaan just jotain näitä Dropboxia ja muita, mutta sitten... Mä kirjoitin pari vuotta sitten kolumnin Linux... lehteen otsikolla pelastaako avoin koodi meidät pilveltä, ja minä edelleen seison sen kolumnin takana, käykää lukemassa. Mutta mulla on edelleen niin kuin se, että mitä hittoa se tarkoittaa se pilvi, siis se, että, että niin kuin, se, että on joku verkkopalvelu, niin se, että jollakin jossakin hirveästi joku palvelifarmi ja ne sieltä jakelee dataa, niin onko se silloin pilvi? Onko Netflix pilvi? Pilvi tarkoittaa sitä, että sä annat sun datan jonkun toisen käsiin ja sitten se joko on siellä tai ei. Kai se on enemmän niin kuin oma data, ettei se ole tosiaan striimaus, että Netflix, niin, että Netflix ja Spotify niin kuin, ei ole pilvellä. Niin kuin mä oon aina sanonut, niin pilvellä on paikkansa ja mäkin käytän paljon pilvipalveluita ja pilvitilaa ja tuommoista, että siis totta kai pilvi on hyvä asia, mutta mä en tykkää sitä, että kaiken pitää nyt yhtäkkiä olla pilvessä. Kun mä en niin kuin tajua, että kun monet puhuu jostakin Gmailista, että mulla on sähköposti pilvessä, no eikö vittu, se on sillä samalla palvelimella, missä se on ollut viimeiset 20 vuotta. Että tuota, niin, itse asiassa joo. Mutta siis, niin kuin, että niin kuin, mä jotenkin aina ymmärrän sen sille, että se on jotenkin niin kuin hajautunut, mutta mä en tiedä, ei sillä ihan samaa, mitä sillä tarkoittaa. Sanotaan, että kamaa on verkossa näin, niin tällä hetkellä, niin kuin, tänä vuonna mulla on tapahtunut niin kuin hyvin niin kuin entistä vahvemmin se, että niin kuin, jos multa joku laite häviää, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Enää. Joo, sitä se pilvi. Se on niin kuin ehkä, so, niin, että siis, niin kuin tälle arkikuluttajalle, niin se on niin kuin sitä, että niin kuin mun digitaalinen elämä ei ole millään tavalla enää niin kuin riippuvainen siitä, että mikä niin kuin fyysinen kappale mulla on kädessä. Että. Mulla oli, jouduin maksamaan aika paljon jossain vaiheessa, kun mulla oli se, en mä tiedä, se Nokian N8 mulla oli väliaikaisena puhelimena, sain huollosta. Ja siinä oli yksi loistava video tuosta Naperosta, mutta sitten sekin jumahti, että se enää, se friisaantui täysissä puhelin ja eikä latautunut eikä käynnistynyt ja muuta, ja vein huoltoa ja mä sanoin, että mä haluan sen videon sieltä pois. Mä sanoin, että no se kyllä maksaa sitten, niin 70, se oli se lapsuusmuiston hinta. 3 minuutin video. Mä sitten kun poika täysikäinen, mä velotasin takaisin. Oikea asenne, ja se on kasvanut korkoa siinä vai? Ninnu kouluttaa Erkkaa. Ei ollut 20 vuotta sitten postipilvessä. 99% ajasta, kun hait postin, niin se posti tuli sun koneelle menkää ja poistui palvelimelta. Hipit, menkää pois linjalta. Se oli retorinen 20 vuotta. Mutta pilvi tosiaan, niin muutama kymppi. Sitten kun sain, niin laitoin, että kaikki kuvat ja videot pilveen saman tien. Niin se on tosiaan totta, että laitteilla ei enää niin väliä, vaikka tippus Saimaaseen. Sanoo rikkaat Spotify. Porvarit, jotka käy ostamassa 3 uutta ihan vaan sen takia, että pystyy. Kyllä mulla on huomattavasti, jos mulla esimerkiksi tietokone tippuu järveen, niin kyllä mulla huomattavasti kovempi paikka on se, että mulla ei ole varaa ostaa uutta kuin se, että mulla hävisi pari videota. Ja mä ostin nyt 3 lumia, mulla on yksi autossa ja yksi kotona ja siellä sulla vyötäröllä useampi vielä. Mutta toi Spotify, niin musta niinku jännä, että tänä vuonna ei selvinnyt ainakaan mulle yhtään se, että mikä sen tulevaisuus on. Että, siis se edelleen kaikki valittaa, että se on ihan paska business ja kukaan ei tee sillä niinku järkevästi rahaa ja Spotify ei tee sillä rahaa. Että, niinku musta se, jotenkin mä oletin, että tänä vuonna siihen olisi tullut jotenkin semmoista niinku vakautumista, mutta hei, eikö me ja sitten taas samaan aikaan muusikot valittaa, että Spotify varastaa meidän rahat ja tekee miljoonia meidän työllä ja me ei saada mitään. Ja Metallica meni Spotify. Ja onko se Spotify nyt monta kymmentä miljoonaa, se on se biisimäärä? Onko se 20 vai onko se enemmänkin, mutta se vaan kasvaa. Joo, mutta sitten on tullut kyllä iTunes vielä porskuttaa, mutta sitten just nämä Nokia Music, Xbox Music, tämmöisiä. Ja sitten mikäs Jenkkelä se oli se? Radio. Hetki. Mikä? Radio. Eikö mikä se? Radio. Radio? Radio. Se on joku tosi suosittu musiikkipalvelu. Onko siis se Pandora vai se radio? Joo, niillä on niitä, mutta siis mä en tiedä, musta olisi mielenkiintoista nähdä dataa siitä, että kun kaikki digimusiikin myyntihän käytännössä oli iTunesin kautta hyvin pitkän aikaa, mutta suurin osa mun niin kuin jenkkitutuista ja näin, niin kuin mitä on kuullut ihmisten puhuvan, niin ne suosii Amazon MP3:a. Okay. Ja sitten taas mä käytän mieluiten Suomen maalla, mä en viiti iTunesista nää ostaa musaa, en edes minkään Apple-vihamielisyyden takia, vaan sen takia, että se niiden 256 AAC on yksinkertaisesti tosi huonon kuulosta verrattuna Seven Digitalin tohon 320 MP3:een ja sitten tietysti Seven Digitalissa on sekin, että sä voit, kun sä oot ostanut biisin, niin sä saat ladata sen sieltä niin moneen kertaan kuin ikinä vaan. Eli pilvipalvelu. Lystää, ei se ole pilvipalvelu, kun se on kuitenkin mulla se tiedosto. Se voit ladata se uudestaan, eli se pysyy heidän pilvessä. No mutta sitten jos se olisi pilvipalvelu, niin se tarkoittaisi sitä, että mä ostaisin niiltä biisin, ja sitten se menee siellä mun johonkin tilille, mistä mä saan kuunnella sitä, mutta mä en silti saa sitä MP3:sta koskaan itselleni, vaan mun saat täytyy hän. Niiden softalla. Heidän pilvestään ladattua sen. Se on pilvipalvelu. Yksi pilvipalvelu muuten epic fail oli tämä OnLive. Mikä oli siis oli? Se oli se, pelaamista pilvessä. Joo. Mistä mä sanoin silloin jo, kun ekaa kertaa uutisoin, että tämä ei ikinä voi toimia. Joskin täytyy nyt reiluuden nimissä sanoa, että mä en voi kauheasti ylpeillä siitä, koska mä sanon kaikista uusista konsepteista, että tämä ikinä voi toimia. Mutta tällä kertaa mä olin oikeassa, ja jos mä olisin Iltalehti, niin mähän hehkuttaisin tätä lööpeissä seuraavat 3 viikkoa. Että mä olin yhdessä asiassa oikeassa, niin se tarkoittaa, että mä olen erehtymätön. Joo, mutta just niin kuin HD-videon striimaaminen netin yli on ihan ok, mutta taas sitten peli, vaikka sekin olisi vaan HD-videota, mutta siinä pitäisi olla se latenssi 0, koska ne komennot, ne pitäisi mennä sinne ja joku renderfarmi rendaa ja sitten lähettää sen videona takaisin sille asiakkaalle, niin ei ne sitä latenssia saanut kuntoon ja onko siinä firmassa nyt on konkurssi. 2 työntekijää tai jotain. Eikö se mennyt ihan niin kuin konkreettisesti konkurssi? Mä en muista, kenen syliin se meni. Joo, kyllä se potkittiin porukat pois, mutta niillä on ne omat patentit ja oma kehitystyö, mutta ihan muutama hemmo enää töissä ja joku muu firmahan sen osti. En enää muista, mikä. Sony. Mun mielestä oli Sony. Silleen okay. Se on julmaa sanoa, että koska musta on kuitenkin hienoa, että yritetään kaikkea ja muuta, mutta toisaalta taas silleen, että no tuo oli kyllä niin idioottimainen idea, että kyllä sieltäkin. Eli seuraava PlayStation on sitten, että vuokraa pelisi pilvestä. Ennustuksia. No jos nyt äkkiä runnataan tämä, niin päästään niitä pisteitäkin laskemaan. Mä olin vaan lisännyt sen, että tuota, Juha tuli tänä vuonna. Se oli huikea. Kuka? Juha. Mikä? Minusta se ainakin oli ihan perseessä. Se oli ihan paska jätkä, ei koskaan osaa mitään. Ja sitten mun lukee täällä, onneksi ei ole tänään jaksossa. Oltiin tuolla Sometome Kiss FM, mikä oli mielenkiintoinen, ja sitten mun lukee täällä Linux Disco jostain kumman syystä. Ai niin, Linux Disco. Biisi, jota ei koskaan tullut lavattavaksi. Mun uuden vuoden lupaus, että mä nyt hankin sen mööpelin takaisin, että tuolta mä pystyn ensi vuonna taas, niin voidaan taas soittaa Linux Disco. Siitä se mun mielestä vuosi lähti käyntiin. Entäs sitten se, että eikö sun pitänyt tehdä siitä soittoään? No se piti olla ladattavana. Pitäisi olla se perhana vekoti, että voisi tehdä se. No irrota se siitä jaksosta. Vanhanaikaista. Niitä löytyy MP3. Pohjaa.com. Onko tämä miten vanha puhkun tunnari, jos sitten siinä vähän vanha. Siitäkin voi tehdä uuden versioon. Sävellä uusi diskotunnari. Vittuilee päin naamaa, vaikka mä en ole ikinä sanonut miehestä mitään pahaa. Ainakaan kesken ohjaaman. No niin. Perinteisesti ollut ennustukset näin, ja 2010 ennustuspisteet jakautuvat seuraavalla tavalla. Erkka 6, Henrik 5.5, Pörni 4. Ja 2001 kysymysten tai pisteet oli jaossa huimaavat 60. Ja silloin Henrik otti voiton 13,5 ja Erkka tuli kakkoseksi 13, eli taas semmoinen nipinnaukin puolen. Joskin mä muistan, että mä protestoin, koska sanoin, että mulla ei ihan viime pelissä jonkun ihan naurettavan pisteen, ihan vaan, että sä et voittaisi. Niin, no, mutta voidaan lohduttaa tuossa sillä, että suhteellinen johto sulla oli pienempi kuin minun johto edellisessä. Ja Pörni taas, jos meillä oli 13,5 ja 13, niin Pörni vetäisi 3,5, eli ihan helvetin huono. Siellä ollaan hänellä. Joo. Ja jokaisella on oma paikka. Kuinka vaan monta pistettä Juha saa tänä vuonna? Nyt mä en voi olla viimeinen. Nyt mä en ole. Mutta nyt jännittävä tilanne. Tarkistetaan ennusteet vuodelle 2012. Ja mä pidän tässä kohtaa pienen tauon. Mä laskekaa teidän pisteen. Hiihtämässä ja kuristan joku kissan tai jotain. Eläpä nyt, kun tässä nyt vaaditaan, että on nyt nimenomaan... Ei sä puolueeton tuomari. Tuomari. Kerrankin. Niin mä oon... Kerännyt ne väittämät ja sitten teemotellut ne, eli kategoria alkaa Facebook, nehän meni jo viime vuonna, eli Miljardin Facebook-käyttäjän raja meni rikki ja siitä seuraavat siis ennustukset. Erkka väittää seuraavaa, Jenkeissä joudutaan säätämään niin sanottuja Facebook-lakeja, ja mä nyt on ihan suoraan sanonut, että ei mitään semmoista ole tapahtunut, että niinku tästä saisi pistettä. Oletteko samaa mieltä? Mä en kuunnellut. Sori. Mä luin Irkkiä. Joo. Mutta mikä se oli? Elikkä minä olin ennustanut, että Jenkeissä joudutaan säätämään tämmöisiä niin sanottuja Facebook-lakeja. Onko sitä säädetty mitään semmoista, mitä voisi sanoa Facebook-laiksi silleen edes niin kaukaa venyttäen? Ei pistettä. 2 jälleen minä. Nämä on silloin esitetty jossakin eri järjestyksessä, ne on nyt vaan kasattu. Elikkä minä väitin, että Facebookista eroamisesta tulee hipstereiden keskuudessa cool, mutta ei sitäkään ole tapahtunut. Ei, vaikka kovin olisi ollut mukava. Ja Henrik ja Pörni veikkaavat, että tätä poissiirtymää, jota syntyy, niin tapahtuu Google Plusan suuntaan, ja sitäkään ei ole kyllä tapahtunut, no koska ei poissiirtynyt. Elikkä ensimmäiset 3, niin nolla. Facebook on huono aihe. Joo, okei, TV-kaista. No niin. 4. ennustus, elikkä Pörni sanoi, että TV-kaista saa oikeudessa osumaa, mutta ei suljeta. Se ei ole mennyt vielä oikeuteen asti, mutta... Ei suljeta. No, mä kyllä antaisin tästä pisteen, eli kyllä se niin kuin, otetaan, että pannaan tuo oikeudessa, niin sillä tavalla osumaa, että se... Eli jos se syyteharkintaan meni, niin kyllä se osumaa silloin on, mutta ei suljeta. Mä kyllä antaisin tästä Pörnille pisteen. Annetaan puoli pistettä. Okei, puolikas piste. Yes, päänavaus. Hei, Pörni johtaa. Yes, Pörni johtaa. Lukitaan hyvä. Tässä vaiheessa ja bileet. Palataan ensi vuonna asiaan. Moi moi. Ja Erkka teki tästä jatko, no niin. Eli TV-kaista joutuu sulkemaan ainakin hetkeksi, ei. Henrik sanoi, että liian monimutkainen ei voida soveltaa olemassa olevia lakeja, palvelu jatkaa. Miten tämä nyt, koska ei ole vielä liian aikaista niin. Sanoa. Mä kyllä edelleen veikkaisin, että jos oikeuteen joskus mennään, niin näin käy, mutta... Joo. Ja Pörni on nyt selvästi tästä minun Facebook-laista ihastunut tuossa kohdassa, ja se on lisäinnostunut, että tapauksen johdosta säädetään uusia lakeja, mutta ei vielä ainakaan ole tapahtunut. Sitten Pörnille napakka. Minkä takia te kuuntelette tämmöistä ohjelmaa? Emme tiedetä mitään. Pörni, Fruuko sulkeutuu, ja sehän on ihan kirkasti. Yes! Näin. Vihdoinkin. Vihdoin. Siellä nyt Pörni on jo 1,5 menossa. Tabletit kategoriassa Henrik. Google esittelee Nexus-tabletin, siitä tulee ensimmäinen uskottava kilpailija, ja mä kyllä, tää on ihan selkeä piste. Okei, lopetetaan tähän. Sä oot vasta kakkosena. No niin, mutta sä oot sanonut yhtään, joten... Sä oot tasossa Juhan kanssa vielä. Ja Erkan väite, että Amazonin Fire niin kuin nokittaa nämä muut niin kuin määrissä. Fojo. Onko nyt mikä se tilanne onkaan? Ei paljon mikään. Niin mitä tarkoittaa nokittaminen? Että... Siis ei se ole Jenkeissäkään. Siis kyllä sitä kai sille menee, mutta ei se niin kuin nokita mitenkään. Ja siinä on vähän se, että se kuitenkin on aika eri kategorian systeemi. Niin. Mutta hirveän vähän on kuulunut Fojosta yhtään mitään. Ja kun siinä on se Fojo kai niin kuin se on vähän niin kuin samalla tavalla kuin aika vähän kuuluu niistä Kindle-laitteista, että se on niin kuin aika dedikoitu ja niistä lukuja ei heilutella kauheasti. Niin. Mm. Siis jossakin vaiheessa oli selkeästi, että se oli niin kuin se eniten myyty Android-kategorista, mutta ei mitään, mutta ei anneta mulle pistettä tosta. Sitten on semmoinen, mikä on tuomittu, että, että jos lasketaan koneet plus tabletit, niin Apple nousee suurimmaksi tietokonevalmistajaksi, mutta siitä ei ole, siitä on, olette protestoineet, että niin vahvat viitteet, että ei pisteytetä. Hyvä protesto. Retina. Ja Erkka on ennustanut, että ensimmäiset niin sanottua retinatarkkuutta lähentelevät näytöt kännykkää suuremmissa kuluttajalaitteissa etenkin tulee, ja etenkin jos ne tulee tietokoneisiin, niin silloin se on piste. No se on piste. Sitten. Hyvin vedetty. Ja Pörni itse asiassa on kompannut, eli se on piste molemmille. Eli Tästä lähti mä aina kompaamaan teitä, niin varma voitto. No tässä on niinku selvät trendit tällä, että joka kohdassa lukee, että Pörni komppaa. Mä oon hävinnyt niin monta kertaa. Niin. Eli Pörnillä on 2,5 ja Erkalla on vasta 1. Henrik ei usko ja vastustaa, eli ei pisteitä. Mutta se tarkoittaa vain sitä, että minulla on periaatteen mies, joten se on henkinen piste. Sitten mä oon tehnyt toisen ennustuksen, että joku Android-valmistaja yrittää Retina-tablettia, mutta yritys kaatuu suorituskykyyn. Onko tullut mitään semmoista retinatabletteja ja muuta. Siis on joltakin kiinalaisilta ainakin, mutta onko näiltä muilta? Joo, ja siis mikä on retina? Niin, onhan tarkkoja tullut, eikä ne ole kaatunut. Niin, tässä on samaa speksiosta, mikä on se yli 300 dp. No, katsotaan nyt, mikä tuossa Nexus 7 on, koska siinä on musta ihan törkeän hyvä näyttö. Mutta eikä mun mielestä mikään tabletti ainakaan tällä hetkellä ollut niin, että se olisi millään tavalla Nexus 10 sanara mies tuolla. Joo. No niin, joka olisi. Eli mikä paljon tuossa nyt on DPI? Mikä muistat, että Nexus 10 menee siihen samaan, jos ei parempaankin kategoriaa. Eikä se nyt mihinkään yski. Joo, ei toi Nexus 7 näyttö on kyllä huomattavasti vähemmän. Se on 216 ppi, mutta sitten taas... Sekin. Mutta toisaalta sitten en mä usko, että se on suorituskyvystä, koska tuossa on 4-ydinprosessori, ja onko iPadissa 4-ydinprosessori? No, se on vähän silleen, että vähän apples to oranges noissa aina noissa. No se on kyllä totta. Next. Joo, mutta ei anneta pistettä, ja Pörni sanoi, että se floppaa, no se oli taas tämmöinen komppailu, liisaus näin, että saa siitä pisteitä, oli niin paska yritys. Pörni sanoo, että ICS korjaa fragmentaation, ja Erkka myöntää sen seuraavana jouluna. Et saa pistettä, en myönnä mitään, mutta annan... Se oli niin päinvastoin. Mutta hyvä yritys. Paitsi itse asiassa mä nauraskelin, koska niin kuin, mä oon niin nimenomaan niin high-end-puolella, niin näissä halpis Androideissa, mitä menee ihan niin kuin turpona, kun niitä niin kuin ostetaan silleen niin kuin peruspuhelimina. Niin siellä on tämä niin kuin vimboillaan, mutta niin kuin, mä kyllä, jos jostain niin näistä high-end-päädystä, niin siellä mun mielestä tämä fragmentaatio-ongelma on niin kuin alkanut häviämään kyllä selvästi. Että... Se on vähentynyt kyllä, joo, mutta se on... Mutta... Siinä on tietysti se, mikä tietysti vahvistaa fragmentaatio-ongelmaa, on se, että kun näitä versioita nyt vaan on tullut ajan myötä lisää, että senkin takia se oli pienempi vielä vuosi sitten, kun meillä kaikki oli oikeastaan 2 jotain, mutta nyt sitten kun tuli 3 jotain ja 4 jotain, niin ne on alkanut tipahtelemaan. Joo, aika paljon niitä edelleen. Ja mulla itse asiassa täällä on, on mun vastaennustus, että Ice Cream Sandwich on ensimmäinen Android-versio, joka alkaa lieventämään, mutta 2.x-jotain versiot ovat edelleen läsnä halpispuhelimissa, ja tästä on sovittu, että tästä, mä en ole halunnut tästä pisteitä. Enkä saakka. Nokia, Henrik ennustaa, että Nokia ei saa jalansijaa Jenkeissä, ja jalansijaa Euroopassa vähenee. Miten sitä nyt tulkitaan? Mä yritin löytää semmoista tuoreinta. Siis Euroopan kohdalla mä selkeästi olen väärässä. Ja mä palaan Nokiaan ennustuksissa, mutta se on miten se Jenkkien nyt haluaa. Kyllähän niin kuin, jos kokonaisvuotta katsotaan, niin kyllähän niin kuin Nokian jalansija Euroopassa nyt on vähentynyt. No en mä tiedä, sitä taisi katsotaan niin kuin ihan paria viime kuukautta. Niin... Niin, mutta nämä lumiat on ollut kauhean... Niin kuin se varmaan miinukselle jää niin kuin... Miinukselle jää. Ja kyllä niin muista se niin kuin ihan, niin kuin, ei se Jenkeissä, niin ei se mun mielestä... Vähän se, että onko se nyt saanut Jenkeissä jalan? No, se, no kun ne vihdoin teki diilin, oliko se AT ja T:n kanssa, niin en mä pistettä ota. Sä oot puolikkaan, koska tuota on vaikea sanoa, niin sä oot puolikkaan. No mutta jos on vaikea sanoa, niin eihän silloin pistetä. Juha, tuomari. Ei, mutta tässä oli tämä Eurooppa-aspekti. Eurooppa-aspekti. Euroopassa on niin kuin Saksassa ja Suomessa myynyt hyvin, mutta en mä tiedä, miten Englanti ja muut maat. Ja onko se USA vielä, se on vähän semmoinen... Niin. Ja kyllä tuo Android on vienyt kyllä Nokialta. Joo. Mutta jos puhutaan, mitä tarkoittaa jalansia, mutta noin niin, siis kokonaisvuotta koko ajatellen. Koko vuosi. Niin, niin koko vuosi siinä pitäisikö. Kyllähän koko nyt siinä, vuosi, kun Iloppi periaatteessa... sanoi, että sympiä loppuu, niin sitten kyllä loppu myyhinkin. Juha, sano mitä tehdään. Puolikas. Tuleeko puolikas vai ei mitään? Puolikas. 1/8 piste. Ei, niin ei voi tehdä. No jotain on kuitenkin tapahtunut niin sellaisessa... positiivista kiitos loppuvuodesta, että... Ei pisteet. Puolikas. No kyllä tuo Eurooppa on musta ihan selkeä. Sä oot nyt, Henrik on nyt... Eurooppa on vähän piristynyt, jos sen voi puolikkaalla siitä sitten. No ei se ole piristynyt, kun se on vuoden laskussa. No antakaa sitten puolikas. No niin, sinne meni. Jos se nyt on eteenpäin. Osinkoja mulle sitten voitosta. Ja Pörni taas no niin, luottaa vahvasti itseensä Microsoft ostaa Nokian. Ja Erkka sanoi, että 2012 on, ja mullahan oli siinä pitkä monen vuoden putki, että minä niin sanoin, että vituiksi menee, niin mä sanoin, että 2012 on se vuosi, kun Nokian paluu alkaa. Alkoiko tänä mun? No kyllä mä sanoisin, että se alkoi. Siis nimenomaan alkoi. Niin. No sanot, niin jos vertaa taas edelliseen vuoteen ja tätä vuotta, niin on tämä nyt siis Nokialle parempi vuosi kuin... Niin siis silleen, että nyt näyttää... huomattavasti lupaavammalta, niin kyllähän joo, se on jotain. Alkanut. Joo. Saanko mä siis pisteen? Sä saat pisteen. Jumalauta. Yksi piste. Se tekee sulle 2 pistettä tässä vaiheessa ja nouset 2. Kuulostit ihan riittäväiseltä. Nyt mä pidän tauolle jo. Onko sulla sellaista naksutusta, mitä sä voit naksut? Onko mulla joku kynä tossa? Ei, se on perinteistä. Sitten on ilmeisesti minuun vaikka. Joo, minun, eli Windows Phonet alkavat kerätä suosiota intohimoisten Xbox-pelaajien joukossa, ja Sony yrittää samaa, mutta epäonnistuu Pörni komppaa. No ei ole kyllä viitteitä tähän. Ei. Thunderbolt, ja mulla oli, edellisvuonna oli tätäkin näin, nyt on niin kuin Thunderbolt versus USB 3.0 erä 2, kaksiosainen. Ensimmäistä ei tarvitse pisteitä, eli pohjateesi, että USB 3-levyt ovat selvästi suosituimpia tänä vuonna. Doo. Ja sitten tämä kakkonen, eli varsinainen ennustus, eli Thunderbolt aloittaa kukinnan viimeistään kesällä, ja edut suhteessa kolmosen alkavat selkeytymään. Kenellä meistä on Thunderbolt-levy? Mitä? Kenellä meistä on Thunderbolt-levy? Tässä viitataan niin kuin ylipäätään laitteisiin. Joo, tiedän, mutta onko meillä kellään Thunderbolt-levy? Ei ole oma. Tai ei ole. Kun mulla niin kuin, nyt vasta tuli muutama päivä sitten tuli kone, missä olisi Thunderbolt-portti. Varmaan ensi vuoden alussa onkin. Mulla ei ole Thunderboltti, eikä USB 3 nopein taitaa olla E100. Old timer. Siltä kun näyttää... Tiedättekö, kellä on Thunderbolt-levy? Sulla. Minulla on. Sulla. Mutta se ei ole oma. Joo. On. Mutta sanotaan, että nyt henkilökohtaisella tasolla erot on aika selkeät, mutta mä en antaisi tästä kyllä itselleni mitään pistettä. Mä en osaa sanoa tähän yhtään mitään, joten... No siinä mä oon samaa mieltä, että kyllä ne erot alkaa selkiintymään. Tai siis mikä on niinku Thunderboltin... Niinku... Niin, jos mä oon käyttänyt sanamuoto aloittaa kukinnan, niin No, horsmaa se puskee tuon takapihalla. Ei se chainingin, mutta No. Tarkoittaako se jonkinlaista ihotautia? Se voi olla hometta. Joo, ei pisteitä. Ei. Next. Googlen palvelut. Henrik, Googlen into sulkea palveluja menee liian pitkälle ja nörtit nousevat kapinaan ja joutuu takapakkia. On ollut jotain palveluita, mitkä on nostanut... takajaloille, mutta ei tässä nyt mitään niin kuin kapinaa ole syntynyt. Eikä, ne eikä kyllä otettu mitään takapakkia. Ei, ne meni eteenpäin vaan. Mutta sen verran olin oikeassa. En siis halua, en kerjää puolikkaita enkä henkisiä pisteitä, mutta Google on kyllä pistänyt hirveästi palveluita lihoiksi. On se otettu jo siivonut. Joo. Ja minä olen sitten seuraavassa, eli nyt minä ennustus numero 22. Google Plus suljetaan! Okay. Mietitään tätä nyt, pitääkö tämä paikka? tämä oli, mä huomasin, että... Kun ja Pörni komppaa, eikö? Pörni tämä vuodesta toiseen jatkuva ruuke suljetaan näin. Joskus se tapahtuu. Pörni sanoo, että... No niin. Mutta hei, itse asiassa tuosta tuohon edelliseen, niin kyllä niin kuin Henrikille semmoinen niin moraalinen hatunnosto siitä, että esimerkiksi niin kuin Google Plus on tullut, niin se rampautti esimerkiksi tuon Readerin ja siis monia muita tämmöisiä toimintoja, että semmoista nörttien kapinaa on kyllä niin kuin ollut, mutta sillä ei ole kyllä mitään vaikutusta. Että se niin, että se ei ollut semmoista. Ja siis muuten unohdin mainita tuossa aikaisemmin, kun vähän puhuttiin Google Plusassa, niin mä kuulin This Week in Googleissa lukivat lukuja, ja siis aktiivisten Google Plus-käyttäjien määrä oli jotain 125 miljoonaa, että kyllä siellä jengiä on. Mitä se tarkoittaa? Mitä siinä lasketaan? Siis niillä oli monta lukua, joista optimistisin oli se jotain 500 ja jotain miljoonaa, jolla on siis aktivoitu Google Plus-tili. Eli se ei tarkoita mitään, mutta noi on siis 123 tai jotain sitä luokkaa miljoonaa semmoista käyttäjää, jotka oikeasti niin kun, tekee siellä asioita. Mutta Paavi ei ole siellä. Ei, Pontifus on Twitterissä. Eikö Pontifex, sorry. Ennustus numero 23 Pörniltä, Google Plus jää divariin. No niin, mitä tähän sanot? Kyllä mitä mä se tarkoittaa? Moraalinen piste. Mitä se tarkoittaa? No, sen mä käs mietin, että niinku... Divarissa vaietaan tai vanhoja Google Plus-statuspäivityksiä. No, sanotaanko näin, että siis suhteessa siihen, miten Google markkinoi sitä, niin kun, se, että niin kyllä se niin divarissa minun määritelmien mukaan on. No mä en halua tästä pistettä, mutta siis sitä mä varmaan tällä nimenomaan hain, että ei siitä nyt nouse mitään Facebookin tappaja, vaan että se jää niin, tai se, että kun se ei mun mielestä ole silleen... Sitä ei tullut semmoista niin kuin edes juttua, semmoista niin kuin... Paitsi nörteille, niille se on tullut, mutta... Niin. Joo, annetaan piste. Ei piste. Annetaan piste. Saat puolikkaan. No okei, mä saan ton puolikkaan pois. No niin. Pörnillä 2. 3. 2,5, kun laittaa yhden puolikkaan lisää, siitä tulee yhteensä 3. Missä sä oot sanonut niin paljon? Eikö niin, sä oot tuolla menossa? Joo. Joo, 3. Konsolit. No niin. Pörni, Kinect. Mehän ollaan perinteisesti, me ollaan saatu johdonmukaisesti kaikki konsoliennustukset aina väärin. Kinect 2 vahventaa Xboxia. Onko sitä edes tullut? Ei. Ei, ensi vuonna tullut varmaan. Kolmoseen ei tule mitään uutta ja Wii U floppaa. No tässä niinku... 2/3 oikein. PS3 ei tule mitään uutta ja Wii U floppa, vaan mä en tiedä. No ei, musta on liian aikaista sanoa Wii Usta yhtään. Mitäs PS3 tuli? Siitä tuli pari slimmiä ja pari versiota. Okei, ei Pörnille piste. Ei noista. Minä olen sanonut vaan, että Wii U floppaa. Mä sanon tänä vuonna, että Wii U floppaa. Mä sanon kans ensi vuodelle, mä komppaan. Mä kyllä sanon varmaan kans, mutta Sanoinko Juhakin? Siis se... Se vähän liian lähelle tätä joulua, että live-myymisen haluaa. Joo, jos olisi tullut aikaisemmin. Niin. Mutta en ole kuullut niinku mitään semmoista niinku samanlaista remukia. Mutta siis kyllähän Pörni nyt saa siitä, että PS3 ei tule mitään uutta. Eihän sille ole tullut mitään uutta. No, se olisi ollut ehkä liian helppoa. Tuo on vähän silleen, että tuo 3 näin. Niin... Näin on. En mä aijaa, se oli yksi ennustus. Okei. Mä olin kaikkiin tunkenut katoa. Okei. Wii U floppaa, sekö ei käy... Siitä ei saa pistetä. Siitä ei saa pistetä. Ei se vielä. Henrik sanoi, että Wii U käy kaupaksi, mutta käyttö saattaa jäädä anemiseksi. Mutta, minkä ihmeen takia mä niin olen sanonut? No statistiikan perusteella mä tätä tarkistin näin, niin jos verrataan niin Wiihin, niin Wii U ei käy. Ei. Ja siis jos on liian aikaista sanoa, että se ei käy kaupaksi, niin on ihan liian aikaista sanoa, että se käy kaupaksi. Sitten Pörnillä taitaa tulla piste, eli Firefoxin asema heikentyy. Mikäli se on, ei se on totta. statistiikkoja etsiä. Olitko minä fiksi? Ei, Pörni vetää... Jumala tässä. Ja sä no, olit mä ylpeä siitä, että sä aina hävii. No niin, mä kompastun lopussa. Henrik taas astui tähän niin kuin, no ehkä tässä on niin monta tämmöistä helppoa, niin tässä on paketoitu tämmöinen. Eli iTunes Match tulee Suomeen, innostus ja odotus pienemmäksi ei tullut, syynä Spotify ja muut, no niin, Google Music ja Marginaali, no siinä ollaan, mutta tuliko Google Musicaa vielä Suomeen? Ei. Niin, eli ihan. Todella marginaali. Pörni ja Erkka ennustivat vahvasti, että Bing lopetetaan. Oho. Pisteet. Ja oliko nämä on näköjään kolmas. Eli tällä hetkellä tilanne on Pörni 5, Erkka 3 ja Henrik puolitoista. Eikö sillä ole kaksi? Bing eikä Bing. Mä luulin, että Bing, ja mä olin silleen, että eikä sitä nyt pistettä saa. Ei ja vaan, Henrik nimenomaan vetänyt vastaennustuksen, että Bing on ja pysyy. Ja, no siis, se on ymmärtänyt väärän Bing. Ehkä, tota noin, siis mä... Väärinkäsitys vuoden. Mä ajattelin sitä ihan sen kautta, että Applella on aika itsepäinen tapa pitää flopitkin hengissä, mutta joo, olin väärässä. Joukkoliikenne, Pörni, pääkaupunkiseudun kaikki bussit seurattavissa mobiilissa ja selaimella. Pashat. Henrik vetää selvästi kierroksia lisää, kaikki myös Tampereella ja Turussa. Paskat. Mitä ihmettä? Paskat. Ei ole mitään muista. Mistä lähtien me ollaan ruvettu ennustamaan joukkoliikenne? No se olikin, että onko ne seurattavissa mobiililla. No joo. Teknologia on juuri nyt haluaisin katsoa. Että, ja sitten kategoria iPhone 5. Erkka sanoi, että iPad 3 ja tai iPhone 5 ovat Thunderbolt yhteensopivia. Tämä ei pidä paikkaansa, mutta olin hajulla, koska tuli Lightning, mutta ei pisteitä. Ei. Eri tekniikka. Tai itse asiassa, se saattaa itse asiassa olla yhteensopiva. Mutta, sitä ei vielä tiedä. Voidaan palaamaan tähän vielä. Joo, että jos tulee joskus reklamaation paikka. Ei tiedetä vielä tosissaan. Se periaatteessa USP 3 yhteensopiva, eli silloin se kaiken järjen mukaan. Mutta pisteethän jaetaan sen mukaan, että mikä on tämänhetkinen tilanne. No, se on totta. Joo, kyllä, kyllä. Jos sä haluat siitä pisteen, niin sun täytyy ennustaa se ensi vuodelle. Joo. Ei missä nimessä, ei tästä mulle pistetä. Sitten minä olin hyvin optimistinen, eli iPhone 5 nähdään hyvin merkittävä akkukestön parannus. Ei ainakaan niin kuin aktualisoitunut käyttäjälle, tai jos se tarkoitti vaan sitä, niin kuin mikä oli tuossa iPad 3, että akkutehoa kai saatiin lisättyä kyllä, mutta niin kuin ei sen käyttäjälle sitten tunteena näy. Minä veikkasin myös suomenkielistä versiota Siristä, jota ei sitäkään tullut. Ja sitten Henrik sanoi, että Googlen Siri tai vastaava menee edelleen. Kyllä mä olisin tästä voisin antaa. Oi! Mä en ollut muistanut koko asia. Mutta hei. Kai siitä nyt pistettynä. Joo, kyllä se oli mun mielestä paljon vakuuttavampi. Ja sitten minä kommentoin tähän, että mahdollisesti, mutta men jää jälkeen sen softan dialogikykyjen perusteella. Minusta tämä pitää myös paikkansa. Mitä tarkoitat sillä? Se, mitä myös aikaisemmin selitin, että se Siri osaa pitää yllä sitä keskustelua. Muistaa, niin kun, että voidaan puhua samasta asiasta pitkään ilman, että viitataan siihen asiaan. Ei ole mitään kokemusta asiasta, joten luotan teidän kokemuksiin. Niin mäkään tiedän, että Googlen puolella. Tiedän, että Sirissä se onnistuu jo. Mutta... Plus se niin kuin Siri vitsailee ja tämmöistä niin kuin heittää läppää sen käyttäjän kanssa, mitä taas niin kuin tämä Googlen voice search ei niin kuin silleen persoonaan sille. Erkalle. Erkka 4, Henrik 2,5, Pörnillä 5. Pörnin perhana vetää kovaa, tiukkaa settiä. Mä luulin, että mulla on jo enemmän pisteitä. No. Katsotaan tarkistaa. Ei tarvitse tarkistaa. Kyllä mä luotan. Ei sä oot saanut puolikkaita hirveästi. Okei. Sitten ei pisteitä jaossa tästä. Eli ruudullisen Apple TVn huhu mulla kasvaa, mutta ei lunastu. Oikeinhan se on, mutta tämä oli niin itsestään selvänä pidetty. Henrik, seuraava tämmöinen ei pisteitä ennustus. Steven kuolema ei näy 2012, mitään radikaalia ei varsin tapahdu, ja minusta sekin on kyllä aika oikein. Se oli aika itsestään selvää, että se kakkaa karttaa tuli. NFC! kesto herkkujamme. Pörni, NFC-maksamista aloitellaan, mutta ei lähde liitoon, ollaan samassa pisteessä. Ja tuota... Kyllä sitä aloiteltiin. Eikö se kortteja tullut? Meillä on semmoinen jakso, missä sanottiin, että kortteja on tulossa. Joo. Oliko toki oli kyllä aika itsestäänselvä, mutta... En mä nyt sano... No, tässä oli se mustahevonen tavallaan, että jos niin Apple tekee jotain, niin silloin se räjähtää. Mutta kyllä mä niin Pörnille vakaasti pisti. Minä en kiellä mitään tässä. Ja sitten Erkka sanoi, että NFC tuhnuttaa edelleen, mutta Apple esittelee jonkin uuden maksumallin. Ja periaatteessa Passbook vai mikä se on, niin siellä on... Sinne voi lahjakortteja kautta maksusteteleitä kyllä laittaa. No, mutta ei se ole mikään uusi maksutapa. Onhan se. Se on vanha maksutapa, mutta eri palvelussa. Uusi maksumalli onhan. Toi niinku, ei tuommoista ole ennen ollut. Eikö mukaan? On onpas. Ei, missä? Nyt kyllä intän. Missä? Joka jos paikassa, missä on... Niin, no, joka paikassa, te... missä ylipäätänsä lahjakortit toimii, niin kyllähän lahjakortteja nyt on ollut. Niin, mutta ei pillä ole tuommoista vastaavaa niin kuin... No okei, kerro mikä se on se juttu, mikä tässä on uutta. No siis se, että siihen voidaan lähettää tuota siihen laitteeseen ja sen taltioi ne liput ja niin. Maksusetelit ja se pulauttaa ne lokaatio ja muiden tietojen perusteella siihen suoraan esille ja ei, niin kuin, ei semmoista ole kellään ollut aikaisemmin. Mä oon eri mieltä, mutta sanotaan, mutta että ihan... en ole niin... En tunne asiasta niin vahvasti, että jos kaikki on sitä mieltä, että piste, niin sitten totta kai piste. No, en mä tiedä. Sanokaa äänestäkään. Juha. Niin. Juha on meidän tuomari. Semipiste, niin kuin puolipistettä. NFC-maksu on kuitenkin vähän. Niin. Itse asiassa toi ei ole kyllä mullekaan tuttu vielä, toi pääspuukki. No annetaan nyt piste. Annetaanko niin, puolikas vai kokonainen? Annetaan piste, niin säilyy joku jännitys Pörnin ja Erkan välillä. Niin joo. Joo, mä, okay. Mä palaan tähän kysymykseen, jos mä hävin yhdellä piste. Jännityksen takia yksi piste. No, mä voin ottaa sen puolikkaan. Niinku, okei, okay, no armollinen. Määritelmät täyttyy kyllä, miten sinne puhuttiin silloin näin. Meni 4,5. Halpa tabletti. Henrik sanoo, että halvemmat ja uskottavat tabletit Suomeen 100 euroa ja samalla tavalla uskottava kuin HP:n touchpad, niin kyllä mä tästä annan ihan pisteen, että satasella kyllä saa, taitaa jo suunnilleen saada ja ne on aika samalla tavalla osa niistä uskottavia kuin HP:n touchpad. No, eikä siinä kaikki, mä omistin yhden niistä. Eikö HP pitänyt tulla joku high-end tablettikin, mutta ne ei osannut tehdä sitä. Ja sitten tulee rautaista ennustusta WebOS:n puolelta. Henrik sanoo, että WebOS:ää lähdetään kehittämään positiivisella vastaanotolla. No, aina sitä pitää yrittää. Se on totta. Ja Erkka ja Pörni tähän sanoo, että HP:n WebOS-tabletti, kun laitteiden toinen tulo on yhtä säälittävää kuin ensimmäinenkin. Toista tuloa ei ole tullut, joten... Se oli säälittävämpi. Niin. Saanko puolikka? Vai? No ei, ei siitä pisteitä saa, kun ei mitään ole tapahtunut. No niin. Niin on totta. Skype. Ja Pörni sanoo, että Microsoft brändää Skypeen niin kokonaan niin kuin oman nimensä alle. Ei se vielä. Ei ole vielä. Ei, kyllähän se on integroitunut enemmän, mutta ei se brändätty ole. Joo. Ja Erkka ja Henrik tässä... Viisaina ovat sitä mieltä, että niin kuin ennustus on, että näin ei tapahdu. Oi että! Damn! Lähtee, nyt lähti kato tuota loppukiriselle. Näin on, mä ajattelin, että ei tämä näin voi päättyä. Eikö se päätykään? Eli Henrik nousi jo 4,5, Erkka 5,5 ja Pörni 6. Ai, tähän tulee jännittävä. Sitten tuota, AirPlay ja Erkan... ennustus, josta ei ole halunnut pisteitä, että Apple TV:n seuraava versio, eli Apple TV järjestysnumerossa on 3, eli mikä taisi tulla alkuvuodesta, on suunniteltu tukemaan paremmin iOS-pelaamista. Mutta tästä ei ole väliä, kun se ei sitä jätä pisteitä. Mutta... Kävikö näin? Se, ymmärtääkseni, siis se tukee paremmin, mutta ei silleen mitenkään niin kuin... No, siis järkkua enemmän, että se pysyy paremmin peleissä mukana. Että. Joo, ja hyvin toimii, joo. Sitten, oho! Erkka on sanonut, että tuota, AirPlay tulee OSX:ään tuota, ruudun jaolla. Tuliko se? Tuli. Tuli. No niin. Ja Pörni on kompannut, eli pisteloiset. Taas Pörnin vanha liitsi siellä. Kyllä, kyllä, kyllä. Mä en edes tiedä, mikä AirPlay on, niin mä en ole voinut tehdä mitään ennustuksia. Sitten Pörnillä on taas lähtenyt hekuuma käyntiin. No niin, nyt. Sanonut, tuota, että tulee AirPlay-videotykkejä, semmoisia käsittääkseni ei ole. Ei. Yritin etsiä, mutta ei ole. Tällä hetkellä taitaa ainoat ulkopuoliset vehkeet olla noita vahvistimia, jotka ottaa videota vastaan. Windows 8. Henrik sanoo, että Windows 8 jää välityöksi. Kukaan ei halua päivittää ja Metro ei innosta. Kai mä nyt saan pisteen. Kyllä mä tosta sulle pisteen. Siltä näyttää tällä hetkellä, joo. Joo. Tämän hetkisen tilanteen valossa. Tuota, Erkan ennustus on, että vallitseva käsitys on, että Windows 8 tabletit eivät ole sama asia kuin täysivirinen perinen Windows 8. Mitä tämä tarkoittaa? Hetkinen. Se on mielenkiintoinen. Varmaan eli Windows 8 tabletit on eri juttu kuin... Niin se tarkoittaa periaatteessa, niin kuin miten RT on tällä hetkellä. Ah, niin joo. Mutta sitten sieltä on nyt tullut se Pro, joka periaatteessa se on täysverinen niin Windows 8. Niitä on täysversioitakin. Se Pro-versiohan on periaatteessa on, täysverinen. Vaikka ei niitä vielä tullut myyntiin. Tai ne on ne julkaistu, on siis, että on olemassa näin. Niin. Eli... Mä en ole enää yhtään kartalla kuka ennusti ja mitä, joten jakakaa pisteitä jotenkin. Sanoppa tarkalleen, mitä sä sanoit sen. Mä oon tässä laittanut, että se lukee, että niinku vallitseva käsitys on, että Windows 8 tabletit ovat, niinku, eivät ole sama asia kuin täysverinen Windows 8. No mutta eikö se ole ihan päivän selvä asia? Niin, mutta se on. Niin, mutta onko se ennustus, jos se on päivän selvä? Ne esiteltiin tänään, mutta ne on se ilmiselvä, kun ne esiteltiin tänään. Eli siis tavallaan se, mitä tässä ilmeisesti sanotaan, että mikä tänä kesänä esiteltiin, että on olemassa Windows 8 tabletti, joka ei ole Windows 8. Okei, okay. Joo. No. Piste siitä sitten. Ja... Piste vai puolikas? No mä sanoisin sitten puolikas, jos, koska sieltä on tullut semmoinen, mikä on myös täysverä. Mutta on tullut semmoinen, mikä ei ole täysverä. Niin. No joo, puoli pistettä. On, no, musta joo. Kyllä musta niin kuin Windows Pro-tabletit on sen verran eri konsepti, että, tuota, että puolikkaaseen tyydyn kyllä nyt. Jotenka Motorola, ennuste numero... 7-7 tasosolla. Oho, et se meni jo 8? Eh. Ei. Ei aset liitsanut, katos. Tässä mä en sanonut. Ennuste numero 50. Minä väitän, että Samsung jatkaa Android-valmistajien kuninkaana ja Motorola nousee. Ei. Ei. No, ei jos me halutaan antaa puolikas siitä, että Samsung pysyi, niin ei tässä Motorola eteni. Tässä on niinku ollut semmoinen, niinku, mä en nyt tulkkaan tämä, että tämä on niinku molemmat pätee. Okei, okay, okei. Okay. No sitten. Henrik vetää seuraavalla laajentain edellistä, että Motorola nousee, mutta sen nousua jarruttaa kilpailuviranomaisten puuttuminen asiaan. No siis kilpailuviranomaisethan on ollut silmä kovana Motorolan kanssa, mutta sitten taas Motorolalta ei ole tullut yhtään mitään, että ei, se, ei siitä nyt. Jos ei äskeisestä tullut, niin ei tule tästäkään. Ja Android, ja minä olen siitä sanonut, että nämä Googlen I.O.-tapahtumissa paljon suitsutetut Android at Home-lisälaitteet eivät nouse mihinkään. No niin se ei edes muuttu yhtään mitään, joten kyllä se on hyvin totta. Eikö siitä piste tule? Joo. 53. Henrik sanoo, 2012 alkaa trendi internetkäyttäjät versus Facebook-käyttäjät, konkreettinen markkina. Niin tästä niin kuin vaaditaan konkreettinen markkina signaali. Eli näin. Eli Henrik sanoi, että tänä vuonna alkoi se tämmöinen ilmiö, että internetkäyttäjät versus Facebook-käyttäjät, ja tästä pitää olla niin kuin joku hyvin vahva signaali tämmöisestä. Mä niin, sanotaan, että ne on niin kuin kaksi eri markkinaa. Joo, tai siis semmoinen joku vastakkainasettelu siinä, että on tämmöinen wallet corner Facebook-käyttäjyys ja sitten internet-käyttäjyys. Ja niin kuin, se ei ole vielä ainakaan tapahtunut. Mutta kyllä niin kuin, silleen niin kuin moraalista kutittelua, että tuota, kyllä tässä niin kuin, tämmöisiä heikkoja signaaleja on. Moraalinen kutittelu. Mä en tiedä, haluaisinko mä, että Erkka moraalisesti kutittelee minua. Mutta sä itse olet vaatinut vahvaa signaalia, eli ei. Joo, ei. Nintendo, minä olen esittänyt vahvan teesin, että tuota, Nintendo tekee vähintään päätöksen pelien tuottamisesta iOS:lle. Ja tänä vuonna on tullut ainoastaan Pokemonin joku applikaatio, joka ei ole peli, eli ei pistettä. Ja te olette viisaana sanoneet, että näin ei tule tapahtumaan. Elikkä oi! Oi. Eli Henrik on yhteensä 6,5 ja Pörni on tasot takaisin. Mä oon vähän jäljessä, mutta me ollaan liikuttavan tasaväkisiä kyllä ollut silleen, että koko ajan rapisee tasaisesti. Ei tämä olekaan niin paska ohjelma, joten jatkakaa kuuntelemista. Älä nyt vielä. Minä sanon, että Rovio esittelee, mutta ei välttämättä julkaise uuden pelin, mutta reaktio on vaimea ja sen suosio jää heikoksi kautta epävarmaksi. Onko puhutaanko Amazing Alexista vai mistä? Mutta semmoinen tuli. Tai siis vai mihin me verrataan? Vai Android? Milloin tuli se Angry Bird Space? Sekin tuli tässä. Joo, ja Bad Piggies tuli tuossa välissä. Jo. Amazing Alex oli täysin uusi. Mut se oli. Bad Piggies on kanssa uusi. Joo. Mutta Alexi ei ole tietysti tuota lintumaailmaa. Että, ja kaikki myi kuin häkä. Että. Miksi Alexkin kuin häkä? Joo. Ei sitä ole kyllä kukaan sen jälkeen puhunut Ei, mutta kun näissä on just se hyvä puoli periaatteessa mobiilipelissä, maksat joku 99 senttiä, niin se myy kuin häkää, koska sitten taas vaikka se on ollut paska, niin sä ostat sen. Vaikka niillä olisi tullut semmoinen applikaatio, jossa on kakkakikkare ja jos sä painat sitä, niin se tuhoaa sun koko puhelimen muistin, niin kun se lukee Rovio, niin kyllähän se olisi myynyt. Sanotaan näin, että minä, kun se Alexin, Amazing Alex oli ostotavaraa, niin mä en nyt niin kuin halua siitä, kun se ei ole niin kuin Rovio nollasta lähtien. Että onko niin kuin tässä niin kuin lähinnä kysymys, että onko Bad Piggies niin kuin uusi peli? Onhan se. Ja onko se reaktio siihen minkälainen? No se myy kuin häkä. Niin, mutta siitä ei ole kyllä puhuttu paljon. Mä oon sanonut, että reaktio on vaimea ja sen suosio jää heikoksi tai epävarmaksi. Suosio oli vahva. Niin kuin sanoin, että Bad Piggies on myös ostettu. On. Eikö siis se, että se ei ole Rovion tuottama? Eikö? On. On. Okei, joo. Mutta jos mä itseäni ajattelen, niin mä oon varmaan tarkoittanut, että se julkaisee jonkun, mikä ei ole Angry Birds niin kuin genren peli, eli tavallaan se, että siinä ei ole käytetä Angry Birds-brändiä näin, eli ei tapahtunut mitään semmoista, mikä tähän kulkisi. Sitten seuraava, Henrik, Rovio julkaisee toisen pelin, joka on täydellinen floppi, ja todistaa, että Rovio on yhden hitisimme. Sekään ei varmaan nyt. Ei, se kyllä täydellinen. Rahaa sun tehnikko on kovaa. Niin, minun teesilläni ollaan edelleen, niin kuin sä voisit sanoa kyllä, että on edelleen yhden hitin ihmeet. No niin, siis joo, mä kyllä sanoisin niin myös, varsinkin kuin Amazing Alex, joo, siis jos nyt niin kuin, puhutaan, mikä on floppi, jos niin kuin verrataan sitä Angry Birdsiin ja niin kuin siihen odotustasoon, että sama firma, jolta Angry Birds, niin onhan se ihan totaalinen floppi, koska se myi sen voimalla, että se on Rovio ja ihmiset tietää Angry Birdsin, mutta kun ei ketään ole kiinnostanut sen jälkeen. Mutta siis en ota pistettä missään. Joo, tässä meillä molemmilla oli vähän semmoinen niin kuin oletus siitä, että tulee jotain ihan laimenee, koska Pörni viisaana miehenä ennustuksessa numero 58 niin tekee tämmöisen Angry Birdsin vuoden päästä kovempi juttu kuin nyt, ja kyllä mä sanoisin, että on. Joo, on Star Wars. Joo. Onko se? On, ja elokuva on se, niin kuin, ei se. Se on niin kuin isompi brändi, se on niin kuin aikaisemmin. En siis kiistä sitä muuten kuin vaan silleen, että voiko Angry Birds enää olla isompi juttu kuin se oli vuosi sitten. No on se. Sitten tulee tämmöinen hankala, koska mä rupesin tätä miettimään, että ennustus numero 59, jossa niin Pörni sanoi, että verkkokauppa.com toimii 24/7 ja mä komppaan, niin mä nyt sen väitän, että meillä on ollut tästä niin kuin ennakkotietoa, että tämä ei niin kuin enää... Mistäkö me ollaan repistettyä? Milloin toi tuli toi? No kun mä luulen, että siitä on kato silloin, kun sitä on sitä liikkeen avaamista puhuttu, niin siitä on näin, niin että me ollaan, huhu on, tai semmoinen niin kuin ennakkotieto tämmöistä aikomuksesta on ollut olemassa, niin sitä ehkä niin kuin käsiteltiin, että onko siinä mitään järkeä, ja sitten niin kuin sitä oli käsitelty jo aikaisemmin, eli mä niin kuin sanon, nyt diskaisin tämän ennustuksen tästä. Täytyy kuunnella uudestaan. Mä hain sinne 24/7 kioskille töihin, mutta mä en muista, oliko se ennen vai jälkeen. Se oli siinä ihan vuoden vaihteessa, mutta mä en muista, oliko se vuoden 2011 vai 2012 puolella. Eli jos mä oon tehnyt sen joulukuussa 2011, niin sitten siitä kyllä on ollut aika hyvä. Oletteko käyttänyt muuta sitä kioskia keskellä yötä? Kyllä, pitäisi varmaan joskus käydä ostamaan. Mä kävin Nexus 7. R4-5 keskellä yötä ihan vaan kokemuksen takia. Mä kävin Nexus 7 noutamassa sieltä, kun mulla tuli siis sähköposti, että mä oon noudettavissa, niin se oli 9:30 illalla. Ja totesin, että no minä hyppään tuosta 9 ratikkaa ja kävän sen hakemassa. Okei. Okay. Sitten. Minä olen ennustanut, että Blu-ray kasvaa, mutta verkkostriimauksen kasvu on vahvempaa ja tästä sovittiin, että tämä on niin todennäköistä, että ei jätä pisteitä. Tablet-lehdet, niin minä olen väittänyt, että niin kun tablet-lehtien tekoa varten alkaa tulla silleen uusia ohjelmia niin paljon, että se näkyy julkaisujen määrässä, mutta ei mun mielestä ole semmoisena, kun minä olen sitä tarttunut ja toteutanut. Pörni ei ole halunnut tästä edes pisteitä, mutta sanonut, että Adobe tuo kaikki ohjelmansa App Storeen, eli mitä ei tapahtunut. Tässä ehkä se Creative Cloud oli sen jännittävä. Joo. Henrik sanoi, että IPv6:n pakkolanseeraus alkaa, mikä taisi. Missä tilassa se nyt on näissä? No ei se oikein missään tilassa, ei ole tapahtunut mitään, joten... Niillä oli niitä kokeiluja, mutta ei semmoista... Ollut, mutta niin. On siitäkin ollut kyllä jonkinlaista ennakkoa. Joo, ei mitään pakkolanseerausta ole tapahtunut. Nämä melkein sulla on siinä puolikkaan pisteen, koska niin kun, siis jälleen tämä, että alkaa. Siis niin kun, no eikö sä oot sen ihan täyden pisteen, koska mun mielestä niin kun tänä vuonna on ollut siis semmoista niin kun isoilta palveluilta... Näitä isoja kokeiluja. Mä en tiedä, osa no niin, niistä mutta, on jo muuttunutkin. Että. No siis tavallaan jo, mutta se taas minusta on ihan itsestään selvää, että... Viipeusteet okay. Loppuun. Niin, että en mä ottaisi pistettä edes. Arvostan ystävällistä yritystä palkita minua näinkin avokätisesti, mutta en minä hyvällä omalla tunnolla voi tuosta pistettä ottaa. Pörni sanoi, että loppuvuodesta, eli nyt... niin kun yhteensopivuus, niin kun IPv6 yhteensopivuus on hyvin suuri. Tai semmoinen suurin osa kaikesta on IPv6. Kyllä varmaan niin suurta on, mutta toki on varmaan ennalta arvattavissa, koska IPv6 on sen tulossa. Niin koko ajan tehdään töitä sen eteen. Kaikki uudet laitteet niin. Kyllä tukee IPv6 niin. Ja on tukenut vuosikausia. Niin. Sitten minä olen sanonut tietomurroista, että nähdään tietomurtoja Suomessa merkittäviin kaupallisiin palveluihin. Ja onko meillä ollut? Steam on ollut ainut ainakin, mikä nyt, mitä äkkiseltään muistasi. Sä käytit monikkoa, että ei ainakaan täyttä pistettä voi antaa. Niin ja vielä Suomessa. Niin, Steam ei ole suomalainen. Niin kuin siis Suomessa merkittäviin. Ah, niin Suomessa merkittävä. Okei, okay, joo. Mutta mä sanoisin, että ei anneta, koska se, mitä minä olen niin profetioinut, niin se on, olisi ollut jotakin paljon isompaa. Että siis se viime vuoden trendi, että niin kun niin joo, kun sillä oli joka näitä. Paikkaan niin. Höykitään, niin se, että niin tänä vuonna se olisi ollut semmoinen iso tapetilla oleva asia. Niin en ottaisi tästä. Mitä tästä opimme? Ennustaminen on vaikeaa, etenkin tulevaisuuden ennustaminen. Pörni sanoi, että kuluneesta vuodesta opittu, joten tänä vuonna ei nähdä niin paljon. Kyllä mä tästä, tai niin. Ei ole semmoista samanlaista, ei ole boomia, että Pörnille pisti. Pörni pisti 10 rikki, jumaa kautta. Ja Pörni jatkaa kovana, koska sitten siirrytään henkilökohtaisuuksiin, eli Henrik saa töitä, ja Henrik on todistettavasti ollut tänä vuonna töissä, eli se on piste. Joo, mutta vaan puoli pistettä, koska se oli, mä muistan, että mä sanoin jo silloin, kun tämä tapahtui, niin mä sanoin, että tästä Pörnille vaan puolikas piste, ja te olitte samaa mieltä, koska mun työ oli osa-aikaista ja hyvin määräaikaista. Joo, okei, puoliksi. Henrik sitten lähtee bonuskierrokselle, joka on niin kuin isolla kädellä. Minulla ei jäänyt siitä yhtään rahaa käteen, joten senkin puolesta. No ei, tässä on ollut palkkatöistä. Henrik sanoo, että maailma ei lopu, ja jos loppuu, niin Erkka ja Pörni saa 10 000 pistettä. Tämä on vähän vaikea arvioida, koska tämä Maijojen juhlapäivä on vielä tulossa, mutta no, se on niin tähän jo mennessä, niin ei lopu. Ei ole loppunut. Joo, mutta tässä tämä hetki sen tiedon valossa. Maailma on olemassa. Olemmeko tässä me olemassa? Tämä oli semmoinen, että se jätti vain 10 000 pistettä vaan meille, eli tästä nyt ei nyt irtoa Henrikillekään yllättäen. Eikä meillekään kyllä. Henrik myös sitten esittää toisen niin kuin semmoinen oman vaatimuksen, että jos mitään muuta kuin nämä niin kuin edelliset, tätä edeltävät 66 ennustusta, niin jos mitään muuta maailmassa ei tapahdu, niin hän saa 10 000 pistettä. Nyt valitettavasti. Hyvä yritys oli taas. Sitten on tämmöinen ei-pisteitä osasto, eli minä sanon, että tulee uusi tietokone- tai laitetyyppi, niin kuin, tai semmoinen genre tai joku, missä on jotain, mitä ei ole vielä niin kuin markkinoilla. Mitäs tämä nyt tarkoittaa? No, jos siitä ei anneta pisteitä, niin eipä sillä ole väliä. Ei sillä ole väliä. Mutta oliko tämmöistä mitään? Joku kosketusnäytölliset läppärit. No oli. Mutta on niitäkin kyllä ollut aikaisemmin. Niin se on ollut aikaisemmin. Tuliko mitään semmoista, mitä ei ollut tänä vuonna, mitä ei ollut? Tämä on pliisuvuosi. Tämä oli tosi. Aika masentaja. Meidän täytyy lähettää kaikille elektroniikkajäteille sellainen oikein. Allekirjoitetaan kaikki ja laitetaan leima sille, että vaadimme, että ensi vuonna täytyy olla kiinnostavampi teknologiavuosi tai muuten on tylsää. Joo. Kyllä Microsoft teki ison liikkeen, mutta se saattaa koitua kohtaloksi, mutta Windows 8 kyllä se on niin kuin iso liike mun mielestä. Henrik on uhonnut, että jos saa töitä, niin pistää kaiken uusiksi, jos on tabletteja ja niin edelleen. Mä en saanut töitä, mutta mä ostin tabletin. Joo. Pistit kaikki uusiksi, sä oot ihan uusi paikassakin. Pörni aikoo ostaa uuden tabletin, ostitko? Hetkinen, iPad. Joo, ja viide elektroniikkaa, ostitko? Ostin vahvistimen. Noni, eli joo. Henrik, hetkinen, onkohan tämä, mä en veikka, että tämä on Pörnin tunnustus, eikä Henrikin. Eli tunnustus. Pörni on ennustanut, että Henrik menee naimisiin. Ei, kun se olit sinä. Minä? No, mä kans veikkaa, kyllä se oli sinä. Joo, se oli Erkka. Minä? Ai jaa. Se oli sinä, joo. Ootko mennyt? En ole mennyt. Joskin mä eilen juttelin justiinsa yhden tyypin kanssa, joka on paskamaisessa jamassa Jenkeissä, ja mä sanoin, että no, kyllä sä voit mun kanssa mennä naimisiin, jos sä haluat tänne tulla. Eli se on lähellä. No, mutta ei se lämmennyt ajatukselle. Ja Pörni on innostunut, että minusta tulee isä, mutta sekään nyt ei nyt ole, ei ole pistetä nyt jo. Ensi vuodelle siirretään se. Elikkä lopputilanne on nyt se. Mitä? Elikkä Pörni. Mitä? 10,5. Sitten taitaa tulla Erkka paljolla? 8. Missäs tuolla on luku? Joo, 8. Ja Henrik 6,5. Elikkä joskin mä nyt siis en protestoi enkä muuta, mutta mä haluan vaan huomauttaa, että viime vuoden ohjelmassa mä sanoin, että mä periaatteessa en lähde peesailemaan mitään, ellei se ole löydy mun ennakkoon tekemästä listasta jo, eli mä en ole saanut näitä peesailupisteitä yhtään. Niin. Mutta perin pohjat. Se on huono strategia selvästi tuo. Ei, mutta periaatteen ihmiset kärsivät aina, mutta voi tuntea moraalista ylemmyyttä. Joo. Muutama täky siellä oli. Yllätin itseni. Kiitoksia. Kyllä, tämä on hienoa, Pörni. Paistaa se joskus Aurinko tuonne pörnikasankin. Eli ensimmäinen kerta, kun pörni on voittanut, ja taitaa olla ensimmäinen kerta, kun mä oon ollut viimeisenä. Joo, koska mä oon ollut aina viimeisenä. Ja pisteitä oli jaossa yhteensä 67, jos niitä 10 000 laakeja ei lasketa. No niin. Mikä tässä oli nyt palkintona? Se on se on tämä hyvä fiilis, mikä mulla on. Vuoden tietäjä. Vuoden tietäjä titteli. Niin. No. Ja sitten muut on niinku niitä shut the fuck up -osastoja. Sä tiedä mitään. Okei. Okay. Onnittelut. Kiitos. No niin, lähdetäänpäs pistetään nopeasti pakettiin sitten ensi vuosi. No niin. Niin, sehän on aina se nopein. Se on nopein, mutta ei selitetä. Ihan turbonopea osuus tämä. Okei, niin Miten me lähdetään tästä? Lähdetään sille, että mennään myötäpäivään. Hyvä idea. Mä ennustan, että Microsoft on olemassa. Ja mä haluan siitä 70 pistettä, jos se on totta. Mä ennustan, että Microsoft... Ihmisillä tulee niin yleisesti olemaan tämä, oliko se Erkan, kuka se oli, jonka kokeili hetkiä ja sanoi hirveätä paskaa. Eikö vaimo sano? Vaimo sanoi, että hirveätä paskaa, niin kuin vaimo tuppaa sanomaan, niin kuin kaikki muutkin. Niin sanotaan, että kuotti oli vittu mitä paskaa. No niin. Tämä vittu mitä paskaa -efekti tulee olemaan niin voimakas, että Microsoft joutuu peruuttamaan Metron kanssa, niin ne tekee jonkun service pack -päivityksen. Mä nyt en halua liikaa spesifioida, se voi olla joku muukin päivitys, mutta joku service pack -tyyppinen. Service pack 3. Joka tekee sen, että se Metro, se ei putoa sieltä kokonaan pois, mutta Windows 8 boottaa suoraan työpöydälle, ja se Metropuoli on vähän sama tai saa vähän saman aseman kuin OS10 on dashboard. Eli se on niinku siinä sivussa, mutta ei kukaan sitä käytä. Okay. Käytäks kukaan dashboardia? Ei. No niin. Mä sanon, että ei välttämättä niin, että kukaan ei käytä, mutta se on siis selkeästi toissijainen käyttöliittymä. Tulkitsemme sen oikein sitten. Mä taas sanoin, että se jää sinne, mutta se floppaa. Niin poista sitä. Mutta se on ihan sama kuin mitä mä sanoin. Ei, kun sanot, että sinne tulee se service pack, joka poistaa, mutta mä sanon, että ne ei poista sitä. Se ei, en mä sanonut, että ne poistaa, vaan mä sanoin nimenomaan, että se jää toissijaiseksi niin. Systeemiksi, joka on niin kuin dashboard. Niin, mutta sanot service pack, että se boottaa suoraan sinne. Ai jaa, että se niin kuin boottaa edelleen. Okay, niin, se jää tämmöiseksi, mutta siis kukaan ei vaan käytä sitä. Joo, okei. Sanoppa vielä uudestaan, niin mitä sä haluaisit sanoa? Elikkä... Ne ei tule poistamaan sitä, se jää, se boottaa aina siihen halvatuun. Eli siis mikään ei muutu. Mikään ei muutu, mutta ei siis, mutta ihmiset, se tekeekö joku muu semmoisen kikkareen, millä se boottaa sinne, niin who cares, mutta Microsoft ei tule semmoista tekemään, mutta ihmiset ei vaan eli tekeä. Eli sä sanot, että niin kun, siis Microsoft ei tee korjausliikkeitä, vaan, Juha, onko tähän samaan asiaan jotain sanottavaa? Joo, siis tämä Windows 8... Siis se voi hyvin mobiilijärjestelmissä, kännyköissä ja tableteissa voi hyvin, mutta pöytäkoneissa ja läppäreissä niin Microsoft joutuu downshiftaamaan sen tai downgradeaamaan, eli oikeastaan Henrikkiä komppaan. Että se jää siinä olemaan, mutta se ei ole enää niin vahvasti näkyvillä tai esillä. Etkä tekee heti ruukien misteekin näin, eli sä teet tästä kaksi osaa sen, jolloin niin kuin... minä sanon, että... Tämä vittu mitä paska-efekti on vahva, mutta Microsoft pitää pintansa ja nielee tämän uutena vistana. Eli Windows 8 on uusi vista ja MS One deals with it. Okei. Okay. Eli ei mitään niin kuin... sitten... Ollaanko me menty ympäri? Onko me seuraavaksi? Mä puhun silti. Google Glass. Sitten tulee se developer-juttu, mitä ne myi iOssa keväällä. Mutta se tulee olla kaikille karvainen pettymys. Ei karvainen. Mikä se on se sana? Karvas. Karvas pettymys. No, voisi olla karvainenkin pettymys. Tota, mä pistän tänne sulkuun, että tai karvainen. Puoli pistettä, jos on karvainen pettymys. Puoli pistettä, jos karvainen pettymys. Eli siis, joo, se tekee niin kuin, mitä nyt luvattiinkin, mutta ei, se, niin kuin, ei, sitä ole, ei se ole semmoinen, että sitä olisi luonteva käyttää, eikä engi innosta. Minä sanon, että tota, se... Että se on yllättävän hyvä. Siis niin kuin minun mielestä, minä tunnustan, että minä olen ollut hirveän negatiivinen sitä kohtaa. Niin minä veikkaan, että minä olen edelleen hirveän niin kuin pessimististä kohtaa, mutta minä veikkaan, että minä vuoden päästä annan sille niin kuin pidän sitä yllättävän hyvänä, mutta siis se nyt ei vaikuta siihen markkinatilanteeseen millä tavalla. Eli minä käännän, minun asenne muuttuu. Okei, tämä on siinä mielessä mielenkiintoista. Rami äsken laittaa Irkkiin, että minä en halua pettyä. Mäkään en halua pettyä. Musta se on hirveän mielenkiintoinen konsepti. Ja se on justiinsa sellaista uutta, jonka mä toivoisin, että olisi hieno juttu, mutta realisti sisälläni sanoo, että ei se tule toimimaan. Mutta tota noin, tämä onkin sitten mielenkiintoista nähdä. No niin, muita. Voin sanoa, että Google Glasses tulee joltain muuta kuin Googlelta. Joku tämmöinen samantyyppinen laite, mutta se ei ole toi Google Glasses. Joku muu esittelee tämän tyyppisen, joka on parempi. Juha? Ai mielipide näihin onko laseihin. Selkeästi ei, paljon. Ei kun ennustus. Joku se ihan voi... muu. No se voi olla lasi. Se saa olla ihan mistä tahansa. Ihan mitä vaan. Mä heitän joku muun nyt. Että joo. Disney ilmoittaa ensi vuonna, että se tulee tekemään uuden Star Warsin jollain ihan uudella 3D-tekniikalla. Nythän niillä on Disney Digital 3D, mutta pitääkö olla vielä tarkempi vai? Se on ihan hyvä. Avain tässä on se, että et saa pistettä. Niin, et saa pistettä siitä, uudesta että Disney ilmoittaa tekevänsä uuden Star Wars-elokuvan, koska se on ihan varma. Joo, ei elokuva, mutta uudella 3D-tekniikalla. Okei, okay, joo. Ja mä en ota pistettä, mutta Henrik haukkuu sen lytty. en mä tuu katsomaan sitä, joten... No nimenomaan, sä haukut sen lytty, ilman katsomatta. En mä hauku katsomatta mitään leffoja lytty. Katsotaanko? Sä haukut sen konseptin. Konseptin mä haukun, joo. Leffahan tulee vasta 2015, mutta... Aha, okei. Okay. Se haukkuu se. Joo, mutta ensi vuonna ne ilmoittaa sen. Minä sanon tähän näin, että nämä korkean frame ratein elokuvat, miksi sitä sanon? Mikä se on virallinen termi? HFR 3D. HFR 3D elokuvat herättävät niin kuin runsaasti vastustusta ja niistä vetäytytään. Aha. Ja no niin kuin ihan marginaalisia, niin kuin sitä ei jatketa. No hei, mä laajennan tää on, kieltämättä tää on enemmän toiveosastoa kuin ennustamista, mutta ihan tohon liittyen minä sanon, että 3D-buumi, tää niin kuin 3D:n väkisin syöttö alkaa vähentyä ja tämmöinen niin kuin gung-ho-innokkuus. No niin, mä laitetaan nyt tähän joku semmoinen niin kuin ihan konkreettinen juttu, mikä täytyy tapahtua. Sanotaan vaikka, että Finkino vähentää 3D-salien määrää. Vaikea todeta. Se on tyhmä. No se on senkin mielestä tyhmä, että kyllä siellä 3D-saleissakin voi esittää jotain muuta, joten miksi ne ottaisi pois teknologiaa, joka siellä on. Käykö tämmöinen, tulkaako oikein sun niinku intentioita, että tavallaan niinku maailmalla 3D julistetaan tavallaan ensi vuonna 3D? Sanotaan, että niinku, okei, nyt mä tiedän. Siis 3D-elokuvien markkinaosuus, ja sanon markkinaosuus, en tuotto, koska ne tuottaa aina kovasti, kun ne vaan nostelee niitä hintoja, mutta 3D-elokuvien markkinaosuus laskee selvästi. Okei. Saan varmaan ajatuksesta vuoden päästä vielä kiinni. Eli siis silleen, että se 3D-boomi niin kuin selvästi, joo, se ei ole ensi vuonna, se ei ole enää se kääntyy mikään laskuun. Joo, okei. Juha, Henrik, ei kun Perni, jompikumpi. Mä voisin ottaa 3D:stä kiinni, ei liity tähän, mutta sanoin, että tämä on killeripiste taas tulee tästä, mutta Erkka tulostaa 3D-tulostimella ensi vuonna. Oho! En tiedä vielä mitä, Mutta silloin, kun sä teet sen, niin sä tajut, että perkele, Pörni sai pisteen. Sillä hetkellä. Nimenomaan. Eli sä ensin oot postaamassa sitä Facebookia ja sit sä vasta tajut, ei saake. Paitsi, nyt kun tämä on erikseen nostettu, niin Erkka, jos ostat tai hommaat 3D-tulostimen, niin ensimmäinen asia, minkä sä tulostat, täytyy olla Pörnin piste. Ja lähetät sen mulle. Ykkönen. Joo. Tässä yksi piste. Joskin mä voisin sanoa, että jos mä saan töitä, niin mäkin saattaisin olla hyvin kiinnostunut 3D-tulostimesta. Toi on ihan hyvä. Toi on aika hyvä ennustus, koska mulla on aika nihkeä asenne tuota 3D-tulostimien tämmöistä kuluttajan näkökulmaa vasta, niin joo. Minä sanon, että... Otetaan Juha välissä, niin pysyy. Okei, Juha. Et sä oon miettinyt näitä etukäteen. Meillä on kaikilla isot listat. Teillä on jo pitkät paperilistat siinä. Mutta... Niin, vähän okay, sama kuin joulupukilla. Ensi vuonna julkaistaan uusi Xbox ihan niin kuin myyntiin asti. Oho. Ja tuota... Se lähtee tosi kovaa myymään, että toi Japanin ihmeet, ne on nyt jätetty jo taakse. Jätkä tekee taas sitten rookie mistake. Niin nyt tulee stick to one, stick to one. Joo. Mä haluan ensi vuonna Juhalle rangaistuksena miinuspisteen sitä, että sillä ei ole näitä ennustuksia valmiin. Mä komppaan tuossa Xbox 720, että se tulee. Samalla tulee myös uusi, nyt mä tein kanssa sama ruukin, mutta sieltä tulee samalla, tämä nyt voi olla vähän faktaakin, mutta sieltä tulee siitä Kinectista tulee se. Mä sanon päin vastoin. Ei edes julkisteta suunnitelmia seuraavan sukupolven konsoleille. Eli sama juttu kuin tänä vuonna. Ja rajataan Xboxiin ja pleikkariin, koska Wii on, tai siis Nintendo on aina vähän eri kategoriassa, joo. Mutta et siis ei mitään. Uutta, siis jotain uusia härpäkkeitä, mutta ei uutta konsolisukupolvea. Minä sanon tähän, että ensi vuonna jompikumpi niin kun, tulee jotain semmoista niin kun, konkreettista tietoa siitä, että mikä siinä on eri tavalla. Siis siinä, niin kun, siinä ekosysteemissä. Sitä ekosysteemistä tulee ensi vuonna niin kun, julkistus. Mutta ei muuta, ei tule laitteita. Miten Serkka sitten sinun ennustus? Täh? Jos eikö se tässä ottanut vasta kantaa Juhan ennustukseen? Joo, no mä tohon laitan, että sen, nyt meillä on hyvä, meillä on kaikilla vähän erillä, niin mä sanon, että mulla on tämmöinen näin, että siis niin kun älytelkkareissa, niin siellä niin kun tämä, niin kun kuilu tämmöisen hyvän ja paskan välillä kasvaa niin kuin selkeästi. Että niin kuin alkaa tulla semmoisia, niin kuin, jota minä pidän. Ja mä heitän tämän tälleen näin, okay, että Apple tekee jotain tuolla kentällä myös. Panna tuohon, että niin kuin, koska se kuilu joka tapauksessa kasvaa sen hyvän ja huonon välillä. Niin mä sanon, että Apple tekee jotain sillä kentällä. En sano, tekeekö se niin kuin... siinä ekosysteemin puolella, vai tekeekö se niinku uuden telkkarin, niin en ota siihen kantaa. Mutta siis silleen, että ne nyt lähtee tuohon älytelkkariskapaan niinku jollain selkeillä. Esimerkiksi Apple TV:hen tulee applikaatioita tai jotain muuta, mutta siis silleen, että ne niinku lähtee... Tämä on vähän epämääräinen. No, mutta siis silleen, Apple TV:hen tulee applikaatioita koko ajan. Niin, mutta silleen, että ne ensi vuonna niinku se Apple TV:n konsepti muuttuu jollain tavalla selkeästi. Vain sanoa selkeästi. Joo. Siis sille, että niin kun voidaan niin kun sanoa, että se on vuoden päästä, niin se tuotteena se on hyvin, se, niin kuin meidän mielestä, niin se on erilainen kuin nyt. Siis sille, että ei ole niin kuin sille, että niin kuin värit vaihtuu tai jotain, vaan siis se, että se, niin kuin se idea siinä muuttuu. Joo, Apple-ennusteen voisin kyllä heittää tähän väliin. Odota, mennään järjestyksessä, niin pysyy vähän... En muuten en halua omia puheenvuoroja, mutta että pysyy joku roti tai siis rakenne, niin mulla oli seuraavana, että Wii U floppaa, mutta me ennustettiin kaikki se jo, joten mun on pakko heittää vähän samantyyppinen epämääräinen ennuste kuin Erkan äskeinen, eli mä sanon, että Yahoo tekee ainakin aloittaa paluun tekemisen lanseerauksilla, jotka saa ihmiset innostumaan. Vähän samaan tyyliin kuin sille, että ei se nyt vie Google on Google ja niin edespäin ja niin edespäin, mutta vähän samaan tyyliin kuin Microsoft repäsi silloin Bingillä, että Bingillähän on Jenkeissä niin kuin ihan huomattava markkinaosuus, se on jotain 20 jotain eli prosenttia. Eli jotain iso, niin kuin, mä oon pistetty vertaan. Niin, niin, että se on niin kuin selkeä joo. Muutos Yahoon, selkeä muutos siinä, miten me mielletään Yahoo internetmarkkinoilla. No, mulla oli näin, että Yahoo menee myyntiin. Yahoo myydään. Mä sanoin, Yahoo ostetaan. Yahoo menee konkurssi. Okei, mulla on tota noin, mulla tää tulee lähinnä siitä, että toi, kun se, ne on palkannut sinne se Marissa Mayerin, niin minulla on usko, että se saa siellä jotain aikaiseksi. Ja nehän jopa, sehän on jopa reagoinut asioihin silleen, että kun oli tää, silloin kun se palkattiin, että tota noin, ensimmäinen asia, minkä teet, niin ole kiltti ja tee Flickrista taas parempi, niin kun hän näki tämän sivun, niin ensimmäiseksi se laittoi työntekijöitä työskentelemään Flickrin pariin. Että mä luulen, että se, mä olen niin harvinaista ja käsittämätöntä kun se onkin, niin minä olen optimistinen Yahoon suhteen. Hieno. Marissa Mayerin alla. No niin, Juha. Eikö Pörni? Niin, Juhalla oli äsken. Juhalla on, mulla on tuossa placeholderia Juhalle jo. Okay. Ajan opa, sano vaan. Joo, laukasta. Eli Apple ennuste uutinen. Siis Apple julkistaa kokonaan uuden niinku, tuotelinjaston tyyliin niinku, iPod, iPhone. Ja sitten tulee aivan uusi linjasto. Jo ruukiena voisin heittää tämän kaksiosasena. Eli se on älyrannekello. Että toi kyrsii siinä vaiheessa, kun se se onkin älyseinäkello. Mites Apple jääkaappi? Apple jääkaappi voisi oikeasti olla aika makea. Joo, ihan kokonaan. Tämä on niin, että jos Juha, saat pisteen, jos saat puoli pistettä, jos tulee uusi tuotelinjasta ja niin kun, saat tuplana, jos se on. Jos se on se rannekello. Niin, eli saat kokonaisen pisteen. Niin, no niin. Tuplana. Tuplana eli kokonaisen. Aivan, eli puolikkaan no. Tuplana. Joo, no siis jo. Just näitä, mitä Sonykin on nyt julkaissut ja jotain Androidia on. Niin Okei. Okay. No, mä sanon, että ei tule uutta tuotelinjastoa eikä tule etenkään rannekelloa. Nyt me veti hiljaiseksi. Ei voi olla totta, ei rannekello. Niin, mitä se? Mitä sä tuolla tarvitset? Vihaat sä rannekelloa? Minä sanon, että iPad mini on, niin kuin vuoden päästä iPad mini on sama kuin, niin kuin nyt tänä vuonna oli iPad, eli iPad, se on niin kuin, se painoarvo kääntyy. Oho, se on aika kova. Nyt koska mä naulasin itseäni pihdeillä jalkaan, kun mä en peesailu enkä muuta, niin minä sanon, että iPad mini jää pettymykseksi Applelle. Siitä tulee iPad-maailman iPod Shuffle. Et se on siellä ja se myy ihan tasaisesti, mutta se ei ole mikään, siitä ei tule mikään. Karvanen maku jää. Niin. Okei. Pörni. No mullahan oli tämmöinen, mistä ei varmaan pistä, mutta aina pitää yrittää. Windows-luurit ohittaa iPhoneit. Oho! Uhuhu. Eat that! Se on helppo, kun ei ole miinuspiste. Niin paitsi, että jos mä olisin ilkeä, niin mä voisin sanoa, että ei! Ja vaatisin siitä pisteen, mutta mä en tee niin. Joo. Ja olisinko minä sitten taas? Joo, mulla on villi, kun Pörnikin heitti. No heitetään joku villi. Nokia breikkaa kunnolla Jenkeissä. Anteeksi. Määrittelen breikkaa. No, mitä tarkoittaa lukee breikkaa? Nokia breikkaa kunnolla Jenkeissä, niin se kyllä... Kyllä me tiedetään se. Kyllä me tiedetään se kunnolla Jenkeissä. Se tuntuu. Ja, mulla oli tähän, otapas, semmoinen, että... tälleen, että... Nokia julkaisee tabletin, joka on teknisesti erittäin hyvä. Mutta ketään ei kiinnosta. Eikö se ole kaikki Nokian tuotteet? mä näin, että onko se Windows? Joo, vanhaiset. Ei se ole Windows, koska Nokia on sama firma kuin Microsoft. Pitää yllättää. Ja se on niin kuin teknisesti, se on sellainen, mitenkin se on, no siis teknis-designillisesti tosi hyvä, siis semmoinen niin kuin, että se on semmoinen uploadien paikka. Mutta. Tarkoitatko se, että se on niin kuin vähän sama asemassa kuin N95 oli silloin, kun se tuli? Ei ehkä silloin, se, sanotaan, että se on niin kuin semmoinen, tai sanotaanko näin, että Nokia julkaisee Windows 8 tabletin, joka on kovempi hitti kuin toi Surface. Mutta toisaalta se ei vaadi paljon. No niin, mutta se vaatii aika paljon siltä Nokia-tabletilta. No se onkin totta, joo. Ne on luvannut sitä niin pitkään, että tuleeko se toista. Et silleen, että se Nokian tabletti on sitä, mitä, no ei sitä, mitä ehkä niin kuin Microsoft kuvitteli, mutta se silleen, että se niin kuin Windows 8 tableteista muistetaan se Nokian. Se tulee vähän semmoinen yllättäjänä siltä. Ja mulla on myös tämmöinen näin, niin kuin, että Nokia tekee jotain merkittäviä uudelleenjärjestelyjä, ja se panostaa niin kuin, hyvin voimakkaasti. Eli hyvin voimakkaasti lisälaitteisiin. Ja siis niin kuin Nokiahan on panostanut paljon lisälaitteisiin, mutta siis se, että siis silleen niin voimakkaasti, että se, se niin kuin, vuoden päästä niin Nokia tunnetaan niin kuin myös enemmän myös näistä lisälaitteista silleen selkeästi. Mä en tiedä, onko se, niinku, se muuten niinku hyvä vai huono, mutta siis tavallaan, että siis se hyvin voimakkaasti. Voisin heittää Nokia juttuihin vielä tuon Nokian kartat, että ne breikkaa. Millä tavalla? Ne alkaa taistella vaan ihan Googlen tasolla. Ne oikeasti lyö löpi nämä sosiaaliset kartat ja muut vastaavat eri alustoilla. Tulee yksi karttapaikka, mihin ihmiset niinku postailee näitä asioita, ja se alkaa kehittymään sitä kautta. Siihen tulee semmoinen oma. Mä sanon, että here tulee. Niin. Mä sanon, että Googlen kartat on vuoden päästä niin selkeä, kun no ei, sitten vähän paskatta. Se vähän tuntui liian itsestään, vähän liian helvot pisteet. Mutta. Mä sanon, että niin kun ota moraalisia pisteet. Moraaliset pisteet. Niin mäkin voin heittää moraaliset pisteet. Tämä on varmaan liian itsestäänselvää, että tätä viiti oikeana ennusteena laittaa, niin on se, että Android-tabletit niin kuin noin yleisellä tasolla, niin ne ohittaa iPadit. Kyllä se tuossa pisteen saat. Meinaatteko, että se on? Mutta mä ajattelin, että se on siinä samalla tavalla itsestäänselvä kuin puhelinten kohdalla. Että niin, siis määrällisesti. Ei niin, ole vielä ensi niin. Okei, no mutta sitten, jos siitä saa pisteen, niin sitten se on minun ennustus, perkele. Ja sitten mä ennustan, että Erkka kuolee. Mä ennustan, että ensi vuoden aikana joku meistä kuolee. Herra Jumala sentään. Säärpiste. Android-tablet ohittaa iPadin. Se, joka kuolee, niin se voittaa automaattisesti ennustukset. No se on enemmän kuin sallittu. Android-tabletit ohittavat iPadin 2013, ja sitten mä sanon tälleen, että jos näin, niin saat lisäksi yhden minun pisteistä. Okei. Okay. Tuo on kova. Mä meinasin sanoa, että kai se nyt on sääntöjen vastaista, mutta mehän päätetään, mitkä on sääntöjä. Että se on aina voi heittää tämmöisen ja potki itseänsä sitten nilkkaan, kun se näin tapahtuu. Mäkin joo, on kymmeniä näin tuhansia pisteitä. Viimeksi niin. Ja sekin olisi voinut tapaa. Kyllä Erkka saa jakaa yhden. Minä nyt jatkan tällä Frugan linjalla, eli Google Plus jatkaa raahaamistaan, ja se niin kuin ei välttämättä suljeta, mutta siis se ensi vuonna se jollain tavalla se kokee jonkun semmoisen täysin uuden brändäyksen. Siis semmoisen, niin kuin, että se, niin kuin, se muutetaan nykyisestään. Että se Google joutuu muuttamaan sen. Google muuttaa sen silloin tosi vahvasti. Uudelleen brändää sen. Se on mielenkiintoinen. Se on mielenkiintoinen ennustus. Jos kukaan muu ei sano mitään, niin mä ennustan, että katsotaan, tässä on nyt tullut pari sellaista, jotka on... joo, mä ennustan, että joku vapaan internetin periaatteet niin kun kumoava laki menee läpi, tyyli joku sopa tai pipa tai mikä tahansa se nyt on. Kansainvälisesti. Tai itse asiassa, sopimus. Niin, tai no, ei voi sanoa kansallisesti tai kansainvälisesti, koska kaikki internetiin liittyy onko. Mutta siis, no okei, sanotaan Jenkeissä, EU:ssa tai sitten ihan maailmanlaajuisesti. Niin joku tämmöinen sopapipa, muu tyyppinen net neutrality -periaatteet kumoava laki menee läpi. Pitääkö siitä... meidän vaikutukset olla näkyvissä vai onko se siis... mä olen jatkamassa. Joo. Tämä on ensimmäinen puolikas pistettä. Mun toinen puolikas pistettä on se, että kukaan ei konkreettisesti huomaa. Näistä johtuen jutuista näin ei enää kuulu siihen pisteeseen, mutta mä vaan laajennan tätä mun ideaa, että joko silleen, että ne on sellaisia ne asiat, mitä se periaatteessa vaatisi, että ne ei ole käytännössä valvottavissa tai implementoitavissa, tai jos ne on, niin se on vähän sama kuin täällä meillä pistetään Pirate Bay mukamas kiinni, mutta kaikki pääsee sinne parilla napin painalluksella joka tapauksessa. Että siis joku tämmöinen laki, mutta ne, joita kiinnostaa vähänkään, niin hyvin helposti pystyy neutraloimaan kaiken, mitä se aiheuttaa, jos se ylipäätänsä edes aiheuttaa mitään näkyvää. Joo. Mä sanon tähän, että Suomessa niin kun tulee vähintään vireille kuluttajamyönteisiä tekijänoikeuslakimuutoksia. Eli kuluttajamyönteisiä? Mikä lasketaan vireille, koska kyllähän niitä kaikenlaisia ehdotelmia varsinkin vihreiden puolelta tulee. No siis sille, että niin kuin ihan ministeriötasolla, hallitustasolla, niin siis silleen, että niin kuin aletaan semmoista jotain reformia ajamaan, missä niin kuin lähtökohtana on entistä enemmän niin kuin tämmöinen ATTVK-lähtöinen. Okei, toivotaan. Juha. Mä ennustan, että näin ei tapahdu. Okei. Okay. Joo, mä haluan milloin mitään dramaattisempaa, niin mä ennustan, että Steve Ballmer eroaa. Oho! Voi! Hitsi, teillä on paljon parempia ennustuksia kuin mulla. Mulla on kauhean tällaisia pliisuja. Teillä on no hei, millä sä veikkaat, sä voitit tänään mun? Eikö anteeksi, Bernihan sä voitit. Sä jäät viimeiseksi. Mä jäin viimeiseksi. No niin. No Meiklan heittää tämmöisen teknologian mukaan, mitä joskus käsiteltiin täällä. Leap Motion. Eli? Leap Motion oli tämmöinen helpohko teknologia, mikä oli vähän niin kuin samalla niin kuin tämä Microsoftin, no. Leap Motion. Leap Motion, missä siis tätä käsien liikettä pystyttiin hahmottamaan. Spell it out for me. Jolloin Google it, Leap Motion. Se tulee läppäreihin. L-I. Leap. Niin kuin leap. Okei. Okay. Mäkin ihmettelin, että mitä huulilta lukua. Ei leap motion, vaan leap motion, se tulee läppäreihin. Koska nythän meillä on, että touch screenia on vähän yritetty, mutta ei se toimi. Ei ihmiset halua koskettaa. Eli eleohjaus tulee läppäreihin. Joo. Kenen läppäreihin? No yleensäkin tulee läppäreihin. Mä nyt vähän haluan alkaa tässä nyt sanoa, että se tulee nimenomaan HP:lle, koska se floppaa. Niin, että siis se on niinku siis näiden, joo, eli se on uusi Windowsin päälle pyörivä joku juttu. Jotain niinku joku nörtti tekee jollekin Windowsille joku YouTube-video, niin se ei vielä riitä. Ei, vaan siis se ihan niinku oikee. Kaupallisesti, joo. Okei. Okay. Mä sanoin, että jokin Suomen tieto tämmöistä niinku elektroniikkaa, ei, kun IT tämmöisestä, no just tämmöistä paskasta, mistä me jauhetaan, niin joku näistä paperilehdistä lopettaa. Jatkaa ehkä verkossa, mutta jokin Suomen tietotekniikkalehdistä lopettaa paperiversionsa. Mua melkein houkuttaa sanoa, että toi on liian itsestäänselvää, että se kelpaa pisteeksi, mutta kyllä se kelpaa pisteeksi. Mä peesaan sua ja otan vaan puolikka. Mä heitän kans media-aiheiset ennustukset. Nämä on niin lyhyen keskustelun aiheita, että mä heitän nyt kaksi ennustetta. Joo. samassa. Eli tota, ensimmäinen on se, että kun nyt vuodenvaihteessa tulee ensimmäiset mediamaksut täytyy maksaa, niin varsinkin iltapäivälehdet ja tämmöiset niin kuin sensaatiohakuiset tahot yrittää nostaa sitä kauheata meteliä ja valitusta ja ruikutusta, mutta ketään ei kiinnosta. Kaikki maksaa sen siitä vaan ja niin kuin tyylin vuoden päästä kukaan ei edes muista koko asiaa. Tai no ehkä vuoden päästä, koska sitten sitä täytyy maksaa, mutta siis silleen, että se niin kuin keskustelu häviää kokonaan. Että eli, sitä... eli ymmärrätkö oikein sen, eli niin kuin Ylen mediamaksu niellään? Joo, että se niin kuin otetaan vaan asiana, eikä kukaan jaksa siitä. Tuo on kyllä vähän ehkä todennäköisesti, niin kuin vähän liiankin todennäköisesti. Okei. Joo. Okei, mä laajennan sitä, koska tämä on tota noin laajennettu muutenkin. Siitä huolimatta Yle jatkaa alamäkeä. Jengiä potkitaan ulos, ohjelmien taso huononee. En mä tiedä, onko tämäkin liian itsestään selvää, mutta mä oon vaan viime aikoina, kun mä oon todennut, että tota... No, sille, että Ylen tilanne selkeästi huonompi. Niin, Ylen tilanne on selkeästi huonompi, koska nykyisin, kun jos mä oon tässä koneella ja ajattelin, että mä katson jotain, niin en mä viiti enää edes mennä areenalle. Siellä on niin vähän mitään kattomisen arvosta, kun se on sitä samaa viihdepaskaa kuin mitä kaikilla kaupallisillakin. Ja sitten toinen media-aiheinen on... Ja mä oon kirjoittanut sen ennen, että striimauspalvelut potkivat MTV3:a munille. Eli siis tota, Netflixit ja tämän tyyppiset palvelut aiheuttaa niin kuin mitattavissa olevan pudotuksen television katseluun. Mitattavissa oleva pudotus TV:n. Etenkin elokuvien katselumäärin. Joo. Mutta ylipäätään niin kuin television katseluun. Mutta sanon tämän vain sen takia, että te ette voi sitten vuoden päästä sanoa, että no niin, että katsottiin ihan niitä leffoja vähän vähemmin, mutta kyllä urheilua ja uutisia katsottiin. Hei, mä tuohon edelliseen, tuohon Yle-tilanne huononnumiseen, niin käykö tämmöinen, että niinku muut panelistit äänestää paljon sot pisteet? Joo, okei. Okay. Sopii. Ja mä taas sanon, että Henrik on töissä Ylellä. Okay, mä sanon, että mä en oo töissä Ylellä. Mutta jos mä kieltäydyn töistä Ylellä sen takia, että mä saisin pisteet, niin sitten mä en saa. Ei, kun tässä on se, että siinä vaiheessa, kun sä veet sen töihin, niin ensimmäisenä työpäivänä sä tajuut, ei, Pörni sai pisteet. Ja sitten sä oot siitä kuvan ja postat sen Facebookiin. Mä tykkään näistä Pörnin näistä. mä voisin kyllä laajentaa sen. Sen tota noin, siihen mulla se itse asiassa liittyy yhteen toiseen ennustukseen, mutta mä heitän sen nyt, että mä sanon, että mä en edelleenkään saa ensi vuoden aikana töitä, vaikka kauheasti yritän. No sit sun on pakko kauheasti yrittää. No mä koko ajan, aina mä yritän kauheasti. Jos ei yritä, niin vois saa pisteen. mulla jatkuu mediapaketti ennustuksena, niin tota, se, että HBO joutuu lieventämään hinnoittelupaketteja, eli ne joutuu ensi vuoden aikana purkamaan tämän vuoden... niin kuin, että se, mikä hemmitti se? Määräaikais. Siksi tuo, näin on. No sit mä komppaan tätä, jos tää on. Ei ole itsestäänselvyys, mutta... No ei jota, se ole. Koska... Ei se ole itsestäänselvyys. Kuinka paljon se on, se HBO? Se on se 9 € kuukaudessa, pitää ottaa vuodeksi. Okei, okay, no se on, jos vertaa Netflixiin, niin se on aika paska diili. No. No on, jos sillä, että kun, jos kerran ei voi lopettaa milloin vaan, niin... Okei. Okay. Mä taas veikkaan, että Suomeen tulee 3 uutta vapaata TV-kanavaa. Ja ne saattaa olla siis sellainen uutta, että joku näistä vanhoista menee konkkaan ja kanavapaikka vaihtuu. Sama kuin Suomi TV vaihtui Foxiin. Niin. Onko se niin kuin mitään, mikä on merkittävyystaso? Mikä? Mikä on niin kuin sen kanavien? Kuka tietäisi, kuinka monta vapaata TV-kanavaa tällä hetkellä on olemassa? Juha. Minä. Montako se hallitsee, niin mä voin se sanoa, että niitä on 3 uutta. Mutta tota, olisiko niin, että niiden täytyy olla niinku kansallisia? Kansallisia vai kansainvälisiä? Ei kansainvälisiä, mutta kansallisia silleen, että ne toimii koko Suomen maassa. Että ei esimerkiksi tämmöistä, että jo kaupunkiseudun kaapeliin tuli 3 jotain niinku Hesa-TV-tyyppistä pikkukanavaa, niin se minusta ei riitä. Okei, no 3 koko Suomen kattavaa ilmaista kanavaa. uutta, joko vanhan tilalle tai ihan kokonaan uusia ministeriön myöntää. Mutta sä oot alalla, sä saat tietää, että ei ole ennakkoa. Niin, sit se on kolme Ylen kanavaa vaihtavaa niin nimeä. Ja sä oot päättänyt niin. Onko Henrikillä jotain? Mulla on vielä paljonkin. Kun Pörni heitti noita henkilökohtaisuuksia meneviä, niin mä heitän ihan nopeasti. Mä ennustan, että ensi vuonna Pörni ennustaa, että Frugo lopettaa. Mutta sitten mun varsinainen ennustus on se, että lama syvenee entisestään, ja mitä se liittyy meihin, niin Suomessa teknologia- ja mediasektorilla, koska ne on ne, mistä me puhutaan, niin Suomessa häviää vähintään 100 000 työpaikkaa. 100 000. Kyllä. Onko niitä niin paljon? Onko tässä maassa? Onko meitä niin paljon? Kyllä, tänä vuonnakin on mennyt useampi 10 000. Eli ensi vuonna on semmoinen niin kuin synkimmistä synkin vuosi. No ei välttämättä niin kuin koko. Jos 100 000 häviää, niin se on kyllä aika synkkä vuosi. No siis, mutta muilla aloilla saattaa mennä sitten vähän paremmin, mutta mä veikkaan, että Suomessa nimenomaan niin kuin teknologia- ja media-ala, niiden lama on vasta alussa. Okei, no niin, no mä laitetaan silleen, että me ei tuijoteta vaan tuota täsmällistä lukua silloin. Okei, okei. Minä sanon, että Microsoftilla on ensi vuonna helvetin vaikea vuosi, eli Microsoftin tilauspohjainen Office, eli se mikä tulossa tablettiin muihin, niin siis se floppaa. Siis se tilausmalli floppaa. Microsoft onnistuu rampauttamaan Skypeen niin, että syntyy semmoinen niin kuin voimakas reaktio, havaittava reaktio. Että siis silleen, että se, niin kuin, siitä tulee semmoinen issue ihan. Okei, no niin, jos sulla on tällä linjalla, niin mä heitän tällaisen Hail Mary-ennustuksen, että ensi vuoden joulujakso äänitetään jonkun muun kuin Skypen välityksellä. Oho! Ja siinä vaiheessa, kun mä aloitan sitä lähetystä, niin mä ajattelen, että Henrik sai pisteen. Joo. Joskin täytyy kyllä sanoa, että mä en usko tuohon Erkan ennustukseen. Eihän mun tarvii uskoa mun omiakaan ennustukseen. Ei, koska se on parempi. Kumpa et usko tuohon. Mä en usko, että Skypeä rampautetaan. Joo, okei. Mutta mä en halua siitä pisteettä, koska ei se ollut. No se on vaan semmoinen nyt, kun tavallaan ne on pikkusen vähän käpistellyt sen kanssa, niin se on vaan nyt semmoinen, en mä itsekään usko siihen, mutta se on mun ennustus. Onko liian leväperäinen tai laaja, jos mä ennustan, että Rovio aiheutuu tai joutuu niin kuin konkreettisiin vaikeuksiin, mutta mä jätän auki, että minkä tyyppisiin. Onko ne lakivaikeuksia, onko ne rahavaikeuksia vai onko se vaikka, että se, mikä se sen pallinaaman nimi, joka sitä vetää, niin se joutuu putkaan tai jotain vastaavaa. Okay. Jotain todella niin kuin jotain hyvin voimakkaasti uutisissa noteerattua negatiivista tapahtuu Roviolle, mikä on niin konkreettista, että se aiheuttaa selvän loven tähän kiillotettuun kilpeen. Joo. Kyllä, hyväksytään. No mä otan pari floppia tuohon. Ja ne on Jolla ja Firefox OS. Mulla on kas Jolla. Firefox OS on liian itsestäänselvä, mutta Jollasta saat. Joo. Joo. Mä muistin kanssa niin Jolla. No hei, mennään näin pitkälle. Mä sanon, että Jolla, niin kun, Jolla on tuhnuttaa, mutta ei vielä kaadu ensi vuonna. Toi tuhnuttaa on hyvä. Se on vähän sama kuin nämä mun karvaiset pettymykset. Ei uppoa vielä. Mutta sanoit se, että Jolla floppaa niin kuin silleen, että se niin kuin uppaa ihan. Siis se tulee, mutta ei tule toista. Eli tulee yksi luuri, mutta ei tule toista. Joo. No ei, vaikka se olisi suuri menestys, niin tuskin ensi vuonna tulee toista. Mutta. Niin, mutta siis niin kuin tulevaisuudessa. Joo, joo. Okei, eli tulee yksi luuri floppaa. Minä sanoin, että tuhnuttaa, sanon, että se tuhnuttaa. Okei, no tuhnuttaa, mutta se tarkoittaa sitä, että minä en usko, että niillä tulee mitään myytämään. No pahus, mä meinasin sanoa samaa, mutta no, mut mä mietin sitä ennen kuin sä sanoit, niin mä voin PS-ata nyt hyvällä omalla tunnulla, että minkäänlaista Jolla-puhelinta Ja mä laajennan sen niin pitkälle, että se on niin, niin selvä tilanne, että semmoista ei koskaan tule edes tulemaan, että se ei riitä, että okei, se viivästyy silleen, että se tulee vasta 2014, vaan se elikkä... koko homma kuihtuu niin kasaan, että mitään jolla puhelinta ei tule. Käyttöjärjestelmä saattaa tulla, mutta puhelinta ei tule. Elikkä, mutta se ei ole kuitenkaan sille uppoamissa. Mä en ota kantaa siihen. Joo. Se ei ole pinnallakaan edes. Mä otan kantaa vaan siihen, että tuleeko puhelin vai ei. Mä sanon näin, että tuhnuttaa, ei myytävää, ei uppoa vielä, mutta siltä näyttää. Ei myytävää. Eli ei tule myytävää, mutta siis se, että ei vielä mene konkkaan, mutta niin kuin vuoden päästä, niin eli se näyttää siltä. Eli ei ole että myytävää luuriakaan. Ei tule mitään. Ei tule mitään. Joo. Paljon puhetta, ei mitään konkreettista. No mä voisin ennustaa sitten, että kiinalaisia älypuhelimia tulee ihan Suomeen asti markettien hyllyllä. Ja semmoisia high-end älypuhelimia. Semmoiset nekin. Eli Samsung. Se on korealainen, mutta sama sun. HTC. HTC on taivanilainen. Mutta Taiwan on osa Kiinaa. Mutta onhan se ZTE vai mikä se on se? Joo, mutta silloin low-endia. Että... Onko muilla yhtä pareina ääni kuin mulla? Ei. Ei. Otko se pörnimut pois jotain uusiksi? Miksi? Se kuulut ihan hyvin tänne. Tänne tulee semmoista robottipuhetta. Niin sä et saa siis selvää vai? En. Aha. No miksi sä sit vastaat mulle, että saa mitään selvää? Niin. Kyllä tähän kannattaa käyttää aikaa. Miksi sä itse vaan potkaisee tuttakas? No joo. No, vaan. En löyä sitä. Eli tosta. Jääkö muut linjalla? Jäi. Ei. Ei jää. Mä en saa mitään selvää. Missä mä oon? Tuleeko se automaattisesti takaisin? Ei, sun täytyy soittaa sille. No, täällä lukee vielä Ekka Polkka. No, okei, okay, cool. No niin, kuuluuko nyt paremmin? Kuuluu. Eli kiinalaisia puhelimia, mutta niitähän on jo. Mikä se ennustus on? Ei ollut mitään high-endia, semmoisia niinku, niin. High-end kiinalaisia. Onko se niin kuin niin hai, tai siis... Niitä vertaillaan Galaxy S. Okei, no sitä mä just... iPhoneen rinnalla. Hain, että se ei riitä, jos jossain kaupan nurkassa on yksi joku erikoinen Kiina-ihme, vaan että niiden pitää olla oikeasti merkittävä tekijä markkinoilla. Muiden valmistajien lippulaivojen viereen nostetaan niin kiinalaisia. Mulla on jonossa kaksi, eli Facebookin mainostyrkitys alkaa vähentämään käyttömääriä. Elikkä, joo, Facebook tulee käyttäjämäärä lähtee laskuun vai? Ei sä tiedä, miten näissä Facebook-ennustukset tulee. Käyttömäärä, eli siis niinku Facebook, se, että niinku ihmisillä tulee siihen niinku reaktio siihen mainoksiin. Käyttö, okei. Okay. Ja Dropbox kasvaa hyvin vahvasti ja se julkaisee kokonaan niinku uusia semmoisia palveluja, niinku, mitä ei tällä hetkellä ole, ja siis semmoisia palveluja, että ne niin tuo kokonaan jotain uutta käyttöaspektia siihen. Ja tähän niin disclaimerina, että se pitää olla jotain muuta kuin musiikkia, koska ne vasta huomasin tänään, että ne osti semmoisen niin audio-jutun, että pitää olla muuta kuin musiikkia. Mä taas veikkaan, että Dropbox ei pärjää isojen poikien pelissä, ja sen ostaa Google. Mä voisin heittää, että Dropboxille käy kim.comit. No. Se pistetään... Svati joku tulee ove sisään. Niin no ei niin kirjallisesti kim.comit, vaan siis tekijänoikeus tai muut järjestöt pakottaa sen kiinni tiedostojaon takia. Mä en tartu erikseen Dropboxiin, mutta heitetään, että joku näistä pilvipalveluista, ja nyt tarkoitan sitä, että tallennushässäkäytä, oliko se SkyDrive tai mikä tahansa, niin joku näistä tulee semmoinen paha käyttökatkos tai dataa katoa, niin mä pirustin, että saa ihmiset varpa hilleen. Semmoinen pahempi, mitä on tähän mennessä koskaan nähty. Joo. Mulla olisi ihan sama täällä listalla, joten minä PSAan. Joku valtava cloud fail, joka niin kuin aiheuttaa konkreettista tuhoa. Ja samaan aikaan, kun mä luen sitä netistä, niin mulle tulee, minä ja Henrik saatiin piste. Mä tuon myös noin käyttäjätilit tableteihin, mistä mä olin aikaisemmin jankannut, että ne on hyvä juttu, niin me nähdään niitä, ja koska tota no, niin ehkä siitä oli jonkinnäköistä esimakua jo Android-puolella ollut, se olisi liian helppo, niin mä otan siihen mukaan myös tämän iOS-puolen, eli myös siellä puolella tulee tämmöistä jonkinnäköistä, jolla vähän niin kuin nyt... iPadille käyttäjätilille. Joo, ei siis täysvertaisia, mutta jotain vähän niin kuin nyt meillä on kännykäs on tämä Child's juttu, tämä lasten ikkuna tässä, niin joku tämän tyyppinen, jolla voidaan niin kuin päästää niin kuin vierastili. Okei. Mä ennustan Applesta, että Applella tulee olemaan yhtä keskinkertainen vuosi kuin tänä vuonna, eli siis tulee nämä pakolliset tuotepäivitykset ja sitten jotain niin kuin vähän niin kuin iPad Mini verrattavissa olevaa tällaista tai MacBook Retinaa, että jotain muka uutta, mutta ei oikeasti mitään uutta. Eikä... Kukaan ei sano mitään. Olis mä vielä linjalla. Mä heitän mun loput. Mulla on rannekello vielä. Heitä Juha väli. Onkohan mun mitä heitettävää? Inspiraation lähde on tyhjä. Mä sanon tähän väliin, että Google järjestää ensi vuonna ensimmäisen I.O.n, jossa esitellään jotain muutakin kuin vaporvareja ja sekundaa. Joo. No mutta eikö se ollut joka I.O.? Jossa kaikissa esitellään vaporvareja ja sekundaa. Ei kun, no esimerkiksi Nexus 7 esiteltiin tämän vuoden I.O.ssa, eihän se ole. Ai jaa, no okei, minä vedän pois. Ja viime vuonna oli viime vuonkin oli jotain, mikä... Tai no ehkä mulla tavoitteena oli tuossa se, että, niin kun, siis se, että niin kun se puhutu aihe on jotain, mitä ne oikeasti tekee. Koska niillä aina niin kun ne puhutummat aiheet on semmoiset, että ne ei ole koskaan oikein toteutunut. Mutta en tee ennustusta siitä. No meikäläinen voisi heittää tämmöisen, miten tämä nyt konsepti olisi, mutta siis mikä on mielenkiintoista. Eli tämä maksettu uutissisältö kasvaa radikaalisti. Nyt Hesari pisti luukut kiinni. Niin... Eli verkkolehtien paywallit. Joo. Mä taas ennustan, että käy niin kuin Jenkeissäkin, että ei tämä ole liian itsestäänselvä. Unohtakaa. Suomessa vai maailmalla, Henrik? Suomessa, ei kun, anteeksi, Pörni. Suomessa. Onko täällä muita lehtiä kuin Hesari, jotka on ollut? No, täällä on lehtiä. Kauppalehtiä. Kaikki. Pisti portit kiinni. Kaikki muut menee konkurssiin. Joo. Minä sanon, että ensimmäinen AirPlay-yhteen sopiva televisio, joka ei ole Apple. No, tämä on mulla täällä listalla kanssa, niin yhdyn tähän. Mulla on... Okei, mä en tiedä, onko tämä jo tapahtunut, mutta onko se niin, että jos sä ostat digitaalisesti leffan netistä, niin siinä on kauheasti DRM:ää vieläkin? Mistä? Perhaps. On, taitaa olla. No siinä tapauksessa voin tehdä tämän ennustuksen. Mä ennustan, että käy samalla tavalla niin kuin musapuolella, että kun musapuolellahan Emi oli se, joka sanoi, että joo, meidän musa on sitten, ja siinä ei ole DRM, niin sama käy leffapuolella, että yksi näistä isoista, onko näitä 3 vai 4 isointa elokuvatuottajaa ja levittäjää, niin joku niistä tekee noin niin, että heidän, jos ostaa digitaalisesti, niin siinä ei ole DRM. Okei. Okay. Oli mulla yksi jo ihan niinku vähän vahvempikin idea mielessä. No. Eli... no ei nyt enää voi sanoa. Sä sanoit, että okay. No, menkö. Niin, joo, siis Valve julkaisee pelikonsolin. Oho. Eikö ne ole ilmoittanut, että ne tekee? Ei. No, mä voin olla tarkempi, että se on Linux-pohjainen ja... Linnu sanoi Tompas. Ja Steam. Onko ne mukaan? Eikö ne ole semmoista? Ne on sanonut, että ne tekee rautaa, mutta ei ne ole sanonut, että ne tekee konsolia. No, minä voisin se kyllä lähteä siihen, että minusta se miltä se kuulosti se projekti, niin se, että se tulee ensi vuonna, niin mä en usko siihen, että se tulee ensi vuonna, niin kyllä sä mä uskon, että jo, toi Steam TV on jo... Se ei ole Big Screen, se on jo julkaistu Steamissa. Ninnu linkkasi uutisen, jonka otsikko on Valve confirms new game console on its way. Okei. Okay. Hei, no okei. Okay. Hei, sano minkälainen se on. Onko sitä vastusta näille, onko sillä mitään merkitystä suhteessa näihin muihin konsoleihin? Sonylle on merkitystä, mutta Microsoftille ei. Xboxin asema on niin vahva, mutta japanilaiset on, niin, pelibisnes pyörii nyt länsimaalaisilla peleillä, niin okay. Ja Xbox on saanut sen aseman, niin Xbox vie ja muut vikisee, mutta se kilpailee PlayStation kanssa. Ongelma Sonylle, mutta ei Microsoftille. Ei Microsoftille. Joo. Minä sanoin, mulla oli itse asiassa Steam-ennustus, ja mä sanoin, että kun Steam alkoi, Steam muutakin softaa näin, niin se, että Steam tulee olemaan ensi vuonna paljon merkittävämpi niin kuin softakauppias, niin kuin ei-pelisoftakauppias, kuin Microsoft. Mutta kai mä saan jo yhden pisteen, jos toteutu tuossa ennustuksen aikana jo tuommoinen. Niin, Kefa olisi tarjoamassa sulle tuplapisteitä. Okei, sovitaan, että sä sait 2 pistettä tämän vuoden pistelaskun. Aivan niin on. Se tuli tämän vuoden ennustus. Tämän vuoden. Ja mä sanon, että Nintendo julkaisee peli iOSlle. Nyt kato, taas niin kuin samaa vanhaa luutakalua. Joo, ja mä sanoin, että ei. Mäkin sanon, että ei. Mä en ota edes pistettä siitä. Mä otan pisteen, no okay, koska mä otin viime vuonnakin. Niin jos Erka noin uusi täsmälleen samanlaisena, niin mekin uusin täsmälleen. Haluatko Juha lähtee? No sovitat siihen, joku Mario tulee. Että... Sä lähdet mun messiin. No niin. Joo, iOS saa jonkun Japanin ihmeen. Okei, okay. Onko muita? No mä oon nyt oikein katon vielä mun listan. Mä voin sanoa, että toi Smart Glass, mikä nyt Xboxille näytettiin, niin... Sekin floppaa. Se on vähän niin kuin tämä PlayStation Move. Kiva konsepti, mutta ei pelejä. Okei. Okay. Mun lista on käyty. Ja siinä vaiheessa, kun sinne tulee kivoja pelejä, niin mä oon pieni piste. joo. Mulla alkaa olla kans. Joo, mun lista on... No mä heitän vielä tuonne, että Järkästä tulee isä. Pitää jatkaa tälläkin. Ja Henrik menee naimissaan. Otetaan sekin sieltä. Mutta ei molemmat samassa. Aloittelija. Koska muut on sitten itsestäänselvyyksiä. Se, mitä odottaa ensi vuodelta, on kiva katsoa, miten TV-kaistalle käy. No sen mä voin tietysti sanoa, että TV-kaista jatkaa. Sieltä tulee oikeuden päätös. No ei sitä kyllä. Se lähtee haastekierroksella ja näin poispäin. Mutta ensimmäiset päätökset... No, onko TV-kaista... Hei, okei. Okay. Tämä on hyvä. Kaikilta mielipide. TV-kaista onko toiminnassa... Vuoden päästä. On. Ei ole. On. Ei. On. Sä kuulit nyt väärin. On. Siis ne saa syytteet, mutta sitten itse toiminta jatkuu. Eli siellä ne päätekijät kyllä saavat linnaa. Mitä se Erkka? Mä voisin sanoa, lähden siihen vaikka, että mä lähden semmoiseen puoliväliin, eli on, mutta mä otan pisteen vasta, jos se toiminta muuttuu. Mun loppuun niiden tilausvissi, oliko se ensi vuoden syyskuussa, niin sen jälkeen niiden pitää lopettaa. Lokakuussa ne lopettaa. Irkissä on levotonta ennustelua. Kefa ennustaa, että minusta tulee isä. Mä voin sanoa, että se, että minusta tulee isä, niin vaatisi sen luokan lääketieteellistä ihmettä, että sitten on kyllä pisteensä ansainnut. Ja adoptoit. Ja... Adoptoit kiinalaista niin. Jonkun. Ja. Kokin, joka tekee ruokaa sulle joka päivä. Adoptoi Pörnin kanssa yhdessä, Erkasta tulee vielä Henrikin mies. Tämä on kauniita rohkeita. Trippapisteet. Ja miten Juha liittyy tähän kuvioon? Kuka on Juha? Adoptoi Pörnin yhdessä. Oikeasti Juha, no Ninnu sanoikin, Juha on se lapsi. Mä voin sanoa, Juha on minun poikani, jonka mä... Kävin tekemässä vaan sen takia, että me saatiin 4. panelisti. Juha, I'm your father. No! I am your father. Sitten semmoisia zoomia kasvoihin, niin kuin kauniita rohkeat. Hei! Uusi leikki. Eikä tässä vielä kaikki, se lanseerat uuden leikki. Mikä on nopein kaupallisesti saatava, niin kuin sille järkevästi kaupallisesti saatava laajakaistan nopeus? Nopein. Mä laitan niin kuin nopeimmissa saatavissa, mutta no, jos äkkiä soittaa velholla, niin pääsee varmaan nopeimmin näpi. Suomessa. 5 gigaa. Paljonko tällä hetkellä saa koti? Gigan. Saako niin paljon? Täällä pääkaupunkiseudulla saa Soneralta. Giga tarjoaa, joo. Onko Spurnilla jokiko? Sonneralta on. Ei. No joo. Mulla on 100-meganen vaan. Ei, okei, okay, tehdäänpä näin päin. Ennustakaa, että mitä teillä on ensi vuonna? Mulla on sopimus, joten mulla on sama. Mulla on määräaikainen kanssa. mäkin veikkaan, että... Mä veikkaan, että mikä on nopein. No kyllä sit varmaan, jos giganen on nyt nopein, niin mikä siitä seuraava harppaus voisi olla? 10 giganen. Se vaan tuplaantuu. Mäkin mietin 10 gigasta, mutta se vaan tuplaantuu, että se on joku 2. Giga ja 100 megaa päälle. No sitähän se melkein oli nämä Velhon 110 niin, megaa. Ne giga ja 2 megabit. Minä sanon, että 4. 4 gigaa. Joo, paitsi mä oon tunnustanut, että mulla ei ollut mitään hajua, että saa näin paljon. Niin mä lähinkin longelta. Onko muuta tämmöisiä, mitä voi samalla tavalla? Toi oli varsin hyvä. Kännyköiden suurin megapikselimäärä. No hei, joo. Paljon iPhone 6 on megapikseleitä? 5. 12. Siinä on taitaa olla 8, Henrik. Aha, no okei. Okay. Okay, voi heikentää. Mä lähdin siitä, että se pysyy samassa. Eli se pysyy samassa, 8. 12. Eikö ne pidä sitä 8? Paljon Pörnisen? 12. 12. Mä lähdin kanssa 12 linjaa. Entäs mobiililaajakaista? Pitäisikö se vielä ennustaa? Oliko se tällä hetkellä nopein? 50. Ja siinä on, se on niin liikkuva se on niin hankala juttu. Ja sitten kun se on silleen, että eihän, kun ei niitä nykyään osteta edes silleen. Hei, vojen päästä, niin onko mobiilidataa, niin onko Soneralla, niin onko Sonera siirtynyt joiltain osin niin, käyttövelotteisiin? Niin, tavallaan se, että mitä nyt ne on puhunut, niin tavallaan se, että siirtyykö ne pois tämmöisestä pakettimallista. Niillä nyt on niitä 2 gigan kattoja, mutta kuristaako Sonera entisestään tätä, paljonko saat mobiilidataa siitä lähinnällä? Ei ne kehto. Ei, toiseen suuntaan menee. Mä uskon, että se pysyy paikallaan. Juha. Ei kattoja, ei. Ai joo, mä ennustan vielä, teen vielä yhden ennustuksen. Ennustan, että Jeesus tulee, mutta minä en ole valmis. Ja sitten kun jos Jeesus tulee ja mä olenkin valmis, niin kyllä sitten ottaa päähän. Sitten se on niin kuin... Just kun meet polville sen edessä, sitten tajuut siinä vaiheessa. Piste. En minä polville, me pelataan korttia, jos jotain tapahtuu. Niin se on valmistelu. Valmistelu Jeesuksen tuloa. Osta korttipakka. Ja kortit. Hei, Pörnille ei ajokortti. Mä sanoin, että Pörni ostaa auto, mutta ei se. No se on aika. No ei, siinä vaiheessa, ei se sitä tarkoita. Niin, ja siinä vaiheessa, kun mä ostan, niin... Hei, no jos lähdetään tälle, heitetään villi ennustus. Mulla on vuoden päästä ajokortti taas. Taas? Niin mulla on ollut jo kerran ajokortti, mutta mulla ei ollut varaa käydä tokaa vaihetta, niin se on ollut kummessa. Minä veikkaan, että ei ole. Mutta näistä ei saa enää pisteet. Ei, näistä ei saa. Joo, nämä alkaa olla vähän. No niin, mä eikä, että mä oon tässä menneen. Mennään. Sä sait kaikki ylös. Kaiken saa ylös. Ja sä voit muuttaa. Annetaan muuten, miten se päättyi se meidän pistelasku? Pörni 10.5, minä 8, sinä 6.5. Mä antaisin Erkalle pisteen, koska se ei vaikuta lopputulokseen, niin voi turvallisesti. Mä antaisin pisteen Erkalle siitä, kuinka hienosti se oli hoitanut viime vuoden ennustukset kasaan ja saatiin ne käytyä todella näppärästi. Niin kuin oli luvannut. Niin kuin oli. Ehdottomasti. Hyvästä työstä pitää aina palkkaa. Lupauksen pitämisestä pistää. Niin ja siis se, että se lista oli oikeasti vielä tallessa. Eli mä saan niin kuin tänä vuonna minua ei tarvitse kuunnella uudestaan, mä tein nyt sen lennostolista, eli mä saan yhden luterilaisen työmoraalipisteen. Joo, mä antaisin ihan oikein. Ja saat käyttää sen vapaasti missä tahansa nimittäin paikassa. Nimittäin mullakin kävi niin, että mä ajoin kyllä kuunnella sen jakson ja tehdä jotain kostetta itsekin, niin kuin mulla on ollut tapana, mutta ei mulla ollut aikaa. No niin. Että mäkään en ole kuunnellut viime vuoden jaksoa uudestaan. No. Mutta tässä oli. Tämän vuoden 37. jakso ja tuntea lyhyt rykäsy. Eli... Onko kello oikeasti 80? Tiedätkö, miten tämä voi tarkoittaa? Me voidaan päästä 80 tuntiin. Melkein. Me jäädään pikkasen alle, koska nauhoitus aloitettu. Hei, kun mä aloitin sen melkein oikeaan aikaan. Meillä oli 76 tuntia. Ja 2 minuuttia tätä ennen. No, ja nyt meillä on 4 tuntia. Kuristaanpas nyt sitten vielä hetki. Ja nyt meillä on 4 tuntia, niin se tarkoittaa, että me noustiin 80 tuntia. Ei meillä 4 tuntia. Minulla on vasta kuin 3.40. Siis mulla on nauhuri. Mä laitoin sen nauhurin päälle just ennen kuin aloitettiin, ja tämä näyttää 4.01 tällä hetkellä. Eikä se voi... Eikä voi olla. Ei voi hetkinen, olla. Hetkinen, mun Skype näyttää 3.37. Niin, mun näyttää 3.32. Eikö toi näyttää yhteyden tuonne striimiin, eikä nauhoitus? Niin. Joo. No niin. Eli... Sitten kohta huomataan, että se on nauhoittanut mitään. Niin, no sekin voi olla. No, mutta se striimi nauhoittaa. Niin, no Rami S. mielestä tämä oli paras jakso ikinä. Mä ennustan, että ensi vuoden joululla jakso ei ole paras jakso. Mutta joo, tässähän tämä oli. Ja kiitoksia Juhalle. Miltäs muuten Juha tuntuu? Nyt sä oot ollut uutena tulokkaana tullut tässä puolessa välissä matkaan mukaan. Meidätkö jatkaa ensi vuonna? Tämä on ollut jännittävää. Tämä on vähän niin kuin TV-visailu, missä niin kuin aiotko jatkaa vai otatko rahat tässä välissä? Niin, joo. Ne kaksi pistettä. Hyppään laivasta. Otat ne 2 pistettä, jotka sä äsken sait. Pisteet kainaloon ja sillä jatketaan. Ei, hienoa on ollut ja kiitoksia, että on päässyt osallistumaan. Ja jos oli uusia tulossa ensi vuonna, niin... Sitä ei tiedä. Tai itse asiassa vanhoja palaavia, näin voisi niin sanoa. Siellä voi olla, että meillä on uusi vanha ääni ensi vuonna taas lisää, sekin voi olla mahdollista. Kiitoksia myös Henrikille jälleen kerran. Paljon ollut muutoksia, olet tullut lähemmäksi minua. Mä lopetan podcastan. Aivan niin, no, mä ennustan sen. Ja kiitoksia Erkalle. Huikin hienosta listan tekemisestä. Hyvä, tuossa paistaa aurinko. Aina. Ja kiitoksia aina kaikille rakkaille kuuntelijoille. Ja kiitos ollut Pörnille hienosta vuodesta ja kiitos kaikille arvoisat kuomat. Niin. Riidellään ensi vuonna lisää. Minäkin kiitän kaikkia paikalla olijoita olemattomia ja erityisesti kuuntelijoita, koska jos ei olisi kuuntelijoita, niin eihän tätä jaksaisi tehdä. No itse asiassa minä jaksaisin tehdä. Kuunteleeko tätä joku? Me kuunnellaan. Niin kuin silleen tämmöinen antikliimaksinen, mä sanoin, että kyllä minä jaksaisin tehdä ilman kuuntelijoitakin. Joo, tätä ihan kiva lisää. Mutta ihan kiva, jos joku kuunteleekin. Mistä kuuntelijasta ei sovittu mitään. Ai, kiva, kun kuuntelette. Mutta me jatketaan siis seuraavan kerran tammikuussa, jotenkin me toivotetaan oikein hyvät joulut. Ja... Mulla olisi ollut softasuosituksia. No. Ei kai nyt enää. Ei nyt enää niitä. Jätä jotain tammikuullekin. Tammikuulle jo pitää testata vähän paremmin. Perinteisesti yli lopettaa joulukappaleeseen niin kuin aina ennenkin, niin lopetetaan tälläkin kertaa. Tämän biisin myötä teille kaikille oikein mukavaa joulua ja hyvää uuden vuoden vaihdetta. Tavataan tammikuussa uuden vuoden kanssa. Kiitoksia. Pörri sanoo moi moi. Snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is a bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, pretend that he's Parson Brown. You say, are you married? We'll say no, man. paska vuosi, mutta tulipahan eletty. Eeppinen jakso. Eeppinen. Hyvä. Tästä se tuli. Ja meni. Ja mä voitin. Kato, toi oli ehkä, jos joku jäi nyt tästä vuodesta mieleen, niin se, että Pörni voitti. Joo, tulin täällä näin ja voitin. Mä voin lopettaa podcastaa. Viime vuonna vedit, niin sä oot selvästi nyt treenannut tämän vuoden. Joo. Ilmiömäinen, niin kuin kolminkertaistit melkein pistetilisenä. Peesaaminen joskus auttaa niin kuin hiihtoladullakin. Teknologiatietejä. Voit osallistua kaikkeen keskusteluohjelmiin kommentoimaan. Että... Joo, niin, näin on. Mitä se oli? Muutama piste sieltä. Sieltä oli jaossa kuitenkin niitä muutamia kymmeniä jotenka. Aika paljon ohikin, mutta ei se mitään. Mutta hyvä. Eli... Petteri Järvinen kiillottaa sun saappaat. Joo. Ja siinä vaiheessa, kun näin käy, niin se miettii, että Pörni sai pisteen.